مرا ہوا آدمی نہیں ٹیک سکتا, کیا ٹیک سکتا ہے؟ پیچھے سے بھی کوئی سپورٹ ہونا چاہیے, پیچھے سے بھی کوئی سپورٹ ہونا چاہیے. تو مقصد میرا یہی تھا. آئیے اپنے سبق پر. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور جب جمع کرے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو, یا معشر الجن, اور اللہ کہے گا کہ او گرو جنات کر استکثر تم من الانس, آپ نے ڈیر ساروں کو ہم نوا بنا دیا تھا انسانوں میں سے, اس حوالے سے کہ آپ کو اللہ کا شریک بنا دے. وقال اولیاؤں, اور کہیں گے ان کے رفقا من الانس انسانوں میں سے, ربنا او ہمارے رب, استمتع بعضنا ببعض, ہم ایک دوسرے سے نفع لینا چاہ رہے تھے دنیا میں, وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا, اور آج تک یہ خباثتیں انسانوں کے اندر چھلی آ رہی ہیں. دنیا جتنی بھی ڈیولپ ہو جائے لیکن توہمات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. توہمات کا مقابلہ بہت بڑا یعنی سائنسدان قسم کا آدمی ہوگا وہ بھی تہم تو میں مبتلا ہوگا. صرف دیہاتیوں کی بات نہیں, جو ہم اپنے علاقے میں کہتے ہیں کہ بچوں سے اگر ایک پیسہ ایک ٹینی وہ گم ہو جائے تو پھر وہ وہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پریانو ماما گانو لکھپلی کڑے رہا کہ ہوتا لکھپلی کڑے رہا. وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ او جنات او ہمارے ماموں, آپ نے جو ہمارا پیسہ اٹھا دیا ہے وہ خدا کے لیے ہمیں واپس دے دیں. یہ وہ توہمات جو ابتدا سے ہم بچوں کے ذہن میں ڈالتے رہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اور کارستانیاں یہ جنات کی. وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا, وبلغنا, اور ہم پہنچ گئے اجلنا الذی اپنے اس مقررہ وقت پر, اجلت لنا جو آپ نے مقرر کر دیا تھا ہمارے لیے. کالا, تو کہے گا اللہ تعالی, النار مسواکم, پھر دوزخی آپ کا ٹھکانہ ہے. خالدین فیہا, ہمیشہ رہو گے اس کے اندر, الا ماشاء اللہ, مگر یہ کہ اللہ آپ کو نکالنا چاہے, الا ماشاء اللہ, مگر یہ کہ اللہ آپ کو نکالنا. تو یہ تو خلود نہیں ہوا, یہ تو ابدیت نہیں ہوگی. اٹ مینس کہ اللہ نے جو ایکسپشن دے دیا, اٹ مینس کہ دیر ول ہیپن دیٹ دے ول کم آؤٹ آف دا دوزخ, کہ بعض اوقات وہ دوزخ سے باہر مجرمین وہ دوزخ سے باہر نکلتے آئیں گے, دوزخ سے باہر نکلتے آئیں گے. آیت کہاں ہے؟ وقالوا یا مالک لیقضی علینا ربک, قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, وقالوا یا مالک لیقضی علینا ربک, قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. سورۃ مومنون اٹھارہویں سورۃ مومنون ہے, نور کے اندر تو نہیں. سورہ مومنون کا آپ نکالیں آیت نمبر 103, نکال لیا. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم, ومن خفت موازین, نکال لیا. 103 ومن خفت موازینو, اور وہ خفت موازینو جس کے صالح اعمال کم ہو گئے, فاولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں, خسروا انفسہم, جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا تھا اپنے آپ کو, فی جہنم خالدون, وہ ہوں گے جہنم میں ہمیشہ کے لیے, تلفح وجوہم النار, جلائے گا وجوہم ان کے چہروں کو, النار آگ, وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور وہ اس میں پڑے رہیں گے بدصورت قسم کے, ان کی صورت اور شکل بھی عجیب بنتی ہوگی. الم تکن آیاتی تتلا علیکم, انہیں کہا جائے گا آئے نہیں تھے ہمارے آیات قرآن کے تتلا علیکم جو پڑھائے جاتے تھے آپ کے سامنے, فکن تم بیا تکذبون تو آپ لوگ اس کو جھٹلاتے رہے. قالو وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شکوتنا, خداوندہ ہمارے اوپر غلبہ کر گیا تھا ہماری بدبختی, ہماری بے لک اور مس فارچون ہمارے اوپر غلبہ کر چکی تھی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ, اور تے ہم ایک قوم گمراہ, ربنا اخرجنا منها, خدا اندہ میں نکالے اس دوزخ سے, فَإِنْ عُدْنَا, اگر ہم واپس لوٹ گئے کفر کی طرف, فَإِنَّا ظَالِمُونَ, تو پھر یقیناً ہم ظالم ہوں گے. اب وہ نکلنا چاہیں گے تو اللہ کیا کہے گا کہ قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا, خاموش رہو اندر, وَلَا تُكَلِّمُونَ, اور خبردار جو زبان کھول لیا آپ لوگوں نے, دیر از نو اینی کانسپٹ آف کمنگ آؤٹ, تو اللہ ماشاء اللہ کا استثناء جو آج اللہ نے کہہ دیا کہ خالدین فیہا ابدا, تو وہاں پہ ہوں گے ہمیشہ کے لیے اللہ ماشاء اللہ, مگر جب اللہ چاہے تو انہیں نکال لے گا. اور یہاں کہتا ہے انہیں کہ خبردار, خاموش ہے, خبردار اگر زبان کھول لی. ہاں تو اللہ ماشاء اللہ سورہ رحمان نکالے, 27 پارا, نکال لیا جی, 532 آیت نمبر دیکھیے 35, یرسل علیکما شواظ من نار, دیکھ لیا, یرسل علیکما, پھینکے جائیں گے آپ لوگوں کے اوپر جہنم کے اندر, شواظ من نار, آگ کے شولے اور فلیمز, ونحاس, اور پھینکا جائے گا آپ لوگوں کے اوپر ملٹڈ قسم کا تانبا جو کھولتا ہوا ہوگا, کھولتا ہوا تانبا وہ اسپرے کرایا جائے گا, اللہ بچائے. فلا تنتصران, اور آپ کچھ بھی نہ کر سکیں گے, فبأي آلاء ربكما تكذبان, فإذا انشقت السماء, جب آسمان میں دراریں پڑ جائیں گی, فکانت وردتن, وہ سرخ ہو جائے گا, کدعان, نئے تازے نکالے ہوئے چمڑے کی طرح, فبأي آلاء ربكما تكذبان, فيومئذ, قیامت کے دن, لا يسأل عن ذنبه, لا يسأل عن ذنبه, سوال نہیں کیا جائے گا گناہ کے سبب کا کہ آپ نے یہ گناہ کیوں کیا تھا, نہیں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا گناہ کیوں کیا تھا, کیا تھا یہ, ہاں تو کیوں کا مسئلہ نہیں, بس چلیے, کیونکہ کورٹ کسی سے یہ نہیں کہتا کہ آپ نے جرم کیوں کیا ہے, وہ صرف کہتا ہے کہ جرم کیا ہے, یہ کام جو میں پوچھتا ہوں یہ آپ نے کیا ہے, یہاں آپ اگر چندہ ایکسکیوز بھی پیش کریں, اگنورنس آف لا ہیز نو ایکسکیوز, تو اگنورنس آف شریعہ آلسو ہیز نو ایکسکیوز, یہاں سے اب مسئلہ ہم نے نکال دیا, قانون کا بنیادی مسئلہ کہ اگنورنس آف شریعہ ہیز نو ایکسکیوز, آپ بحیثیت میں ہم جو امریکہ آئے ہیں تو اگر ہم نے وائلیشن کر دیا تو کیا کورٹ ہمیں کوئی ایکسکیوز دے دے گی, پارڈن کرے گی, کیا آپ نہیں جانتے تھے اصلاح کو, کیوں نہیں جانتے, آپ جو یہاں رہ رہے ہیں تو آپ کو جاننا چاہیے, تو ہم جو مسلمان ہیں اگر خدا کو کہیں گے او جی ہمیں یہ پتا نہیں تھا کہ شریعت ہے, اچھا تو پھر تو آپ کو ڈبل سزا ملنی چاہیے, اب نکلنا بھی کر لیا تھا جاننے کی کوشش بھی نہیں کی. فَيَوْمَئِذِ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ, آپ یہاں لکھ کے شاید پر جب میں یہ پڑھاؤں اس وقت ذہن میں یہ نقطہ نہ ہو, جیسے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے عموماً کہ یہ ہمیں معلوم نہیں تھے, اس لیے بھول کر اگر کچھ کھاتی بھی لیا تو روزہ نہیں پیتا, نہیں بھول کر تو ٹھیک ہے, بھول سے تو نہیں پیتا, بھول شوق سے تو نہیں ہوتا, اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز, تو آپ اگنورنس آف شریعہ کہہ رہے ہیں, اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز, یہ تو آل اوور دی ورلڈ ایک ریکگنائز میگزم ہے, آل اوور دی ورلڈ, دنیا کے کسی قانون میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ مجھے پتا نہیں تھا, آپ کو کو پتا لگنا چاہیے کیوں نہیں تھا تو اس کی سزا بھگتے ہیں؟ ہاں وہ سزا بھگتے ہیں. فیوم اذ لا یسأل عن ذنبی، اسی دن پوچھا نہیں جائے گا عن ذنبی گناہ کے سبب کے متعلق انسان انسان سے ولا جان اور نہ جن سے. فبأی آلائے ربکما تکذبان. اچھا اور اب انسان یہ تو ہے جھوٹا، انسان کیا ہے؟ ہے جھوٹا. تو جب اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جرم کیا تھا، نہیں نہیں مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے تو کوئی پتہ. اللہ کریم فرماتے اس پوچھ کی بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں. یعرف المجرمون بسیماہم، جیسے آپ قبر سے اٹھیں گے اہل جنت پر اپنی نشانی لگ جائے گی اور جہنم والوں پر اپنا مارک لگ جائے گا، بس وہ مارک کے حوالے سے فرشتے پکڑ کے لیتے جائیں گے. یعرف المجرمون بسیماہم، پہچانا جائے گا مجرموں کو ان کی نشانی اور ٹریڈ مارک کے ذریعے. فیوخذ بالنواسی، انہیں پکڑا جائے گا فور لاک سے. فیوخذ بالنواسی، مجھے دیکھیے، فیوخذ بالنواسی پکڑا جائے گا کہاں سے؟ فور ہیڈ سے. فیوخذ بالنواسی، انہیں پکڑا جائے، لیکن فور ہیڈ سے نہیں، یہ ہے فور ہیڈ، یہ حصہ جو سر کا اگلا ون فورتھ ہے، کہتے فور لاک ناسیا، تو یہاں سے پکڑا جائے گا. فَيُوخَذُ بِالنَّوَاسِي، پکڑا جائے گا اسے فور لاک سے. والاقدام، اور پاؤں سے. ایک فرشتہ دیکھیے، ایک فرشتہ اسے پکڑے گا یہاں سے، یہاں، اور دوسرا فرشتہ پاؤں سے. اللہ معاف فرمائے، ویسے تصور بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب دے دیا. فَيُوخَذُ بِالنَّوَاسِي، ایک یہاں سے پکڑے اور دوسرا پاؤں سے، تو آدمی تو بالکل بے حس ہو جاتا ہے. اور اس طرح جس طرح دو تین وہ کیا کہتے ہیں، دو تین جھولے دے کر چھوٹے پر بالوں سے پکڑ لیا جاتا ہے تو وہ ہلنا اس کا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر بال نہ بھی ہوں، اگر بال نہ بھی ہوں تو فرشتے وہ اسکل سے پکڑنا بھی جانتے ہیں. گنجے کے مزے نہیں ہوں گے، گنجے کے مزے نہیں ہوں گے، صحیح. تو اب یہ فرشتہ یا تو ایک ہوگا یا دو ہوں گے. ایک ہوگا، ایک ہوگا تو ایک ہاتھ سے یہاں اور دوسرے ہاتھ سے. مجھے دیکھیے، اگر فرشتہ ایک ہے تو ایک ہاتھ سے اس کا ناسیہ پکڑے گا اور دوسرے ہاتھ سے پاؤں، لیکن فرشتے ہیں دو، ایک یہاں سے پکڑے گا اور دوسرا وہاں سے پکڑے گا. کہاں ہے یہ؟ یہ جگہ محفوظ رکھیے، سورہ قاف. کہیں ہے نہیں کہ جہنم میں 19 فرشتے ہوں گے؟ وہ علیحدہ بات ہے، وہ 19 تو بہت تھوڑے لگتے ہیں، لیکن وہ تین لوگ ہوں گے، ایک ہی کافی. سورہ قاف، اس کے پیچھے قرض، اس سے پہلے یہ ہے 26 اور 19 اور 26 پارے میں 26. آپ لوگ باتیں غیر شروع کر دیتے ہیں تو پھر پتہ نہیں لگا کسی نے کیا کہا. آپ چاہتے ہیں کہ ہم بولے یا نہیں بولے؟ کم بولے تو اچھا. یہ ایسا ہے کہ ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا تو لوگ شور کر رہے تھے، صحیح ہے، تو لیڈر نے کہہ دیا خاموش، تو سارے لوگوں نے ایک دوسرے سے کہہ دیا خاموش خاموش، اب وہ خاموش خاموش خاموش، تو لیڈر نے کہہ دیا کہ یہ جو لوگ خاموش کہتے ہیں یہ خاموش ہو جائیں. کہا کہ سب سے زیادہ شور انہوں نے شروع کر دیا، سب نے خاموش کا وظیفہ شروع کر دیا. میں سب اس میں تھوڑا انٹریکشن ہونا ہے تو اس کے دماغ میں ذرا اچھی طرح سے بیٹھ جاتا ہے. تو ایک ہی آدمی کہہ دے کہ بھائی فلاں جگہ ہے آیت، آیت سے آیت نہیں. القیا فی جہنم، آیت نمبر 23، آیت نمبر 23 24 دیکھ لیا، آیت نمبر، آپ ایسا کریں کہ 16 پر جائیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور تحقیق ہم نے پیدا کر دیا ہے انسان کو. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں اس بات کو جو اس کے قلب و دماغ میں گزرتی ہے قبل اس کے کہ وہ ایکسپریس کر دے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ابھی تک بات اس کے زبان پہ بھی نہیں آئی. اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے اسے بھی پتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چکر ہو رہا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم قریب ہیں اس انسان کے لیے, مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, جگولروین سے زیادہ. اور جگولروین اس کا ایک سرا دماغ کے ساتھ اور دوسرا دل کے ساتھ لگا رہتا ہے. مینز کہ لائف ڈیپینڈ کرتی ہے اسے پر, لائف ڈیپینڈ, زندہ انسان کی لائف ڈیپینڈ کرتی ہے اسے. اللہ کریم فرماتے اس سے زیادہ میرے پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اقرب الیہ من حبل الورید مینز کہ آپ کے جگولر وین کے مقابلے میں میرے پر آپ کی لائف زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اور جتنا آپ اپنے کو جگولر وین قریب سمجھتے ہیں اس سے زیادہ قریب میں ہوں. تلقل متلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید, اس لیے کہ تلقل متلقیان دو ایک دوسرے سے سیکھنے والے, تلقا یتلقا, تلقا یتلقا مینس تعلم یتعلم. اذ یتلقا المتلقیان جب دو سیکھنے والے, جہاں دو سیکھنے والے ایک دوسرے سے سیکھتے رہتے ہیں, مشورہ لیتے ہیں, غنی یمین دائیں جانب وغن شمال اور بائیں جانب ہر انسان کے قعید وہ بیٹھے ہوئے ہیں. مینس کہ ٹو فرشتاز ہیو بین اسائنڈ دی ڈیوٹی ٹو بی ود ایوری انڈیویجول, اور وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرتے رہتے ہیں. حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو نیکیوں کا لکھنے والا ہے یہ امام ہے, اور جو برائیوں کا لکھنے والا ہے وہ اس کا معموم ہے, وہ اس کا سبارڈینیٹ سب. تو جب یہ انسان نیکی کا ارادہ کر کے اس کے لیے کوئی انتظامات شروع کر دے انتظامات, تو وہ جو نیکی والا پرندہ ہے وہ فوراً لکھ دیتا ہے کمپلیٹ نیکی کو, یہ کرے یا نہ کرے لیکن اس نے ارادہ کر دیا, انتظامات شروع کر دیے تو وہ لکھ لیتا ہے. لیکن یہ جو برائی والا ہے, جب انسان برائی بھی کرے, انسان برائی بھی کرے تو یہ اس سے پوچھ لیتا ہے لکھو جی اپنے ڈیبٹ میں, ڈیبٹ والے رجسٹر میں لکھو, یہ کہتا ہے ذرا انتظار کرو شاید یہ اس کی ضمیر اس کو ملامت کر کے یہ توبہ کر دے, تو توبہ کرے گا تو پھر میں لکھیں, تو وہ انتظار کر جاتا ہے. اور ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا انتظار کرتا ہے, انسان انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جب اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی تو یہ فرشتہ یہ روتے ہوئے اس سے کہہ رہتا ہے کہ اب لکھو یہ بڑا بدبخت انسان ہے, اب لکھو یہ بڑا اس یہ طرف کر متلقیان کا تصور یہ کہ اس سے سیکھتا رہتا ہے, اس سے رہتا رہتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید, اب اگر آپ کے یعنی علم میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تمام احادیث کا ذخیرہ نہ ہو تو قرآن کریم کو کس طرح انٹرپریٹ کریں گے؟ تبھی تو انگریزی کا ترجمہ ہوتا ہے کہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, اردو کا ترجمہ ہوتا ہے کہ لوگ گمراہ ہی ہو جاتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید, وہ تلفظ نہیں کرتا, پروناؤنس نہیں کرتا کوئی بھی بات, الا لدی مگر اس کے ہاں رقیب ایک نگران ہے, عتید تیار کرا ہے, نگران نیکی والا اور نگران برائی والا, برائی کے لیے اپنا نگران کرا ہے تیار, وہ لکھ دیتا ہے اور نیکی کے لیے. وجاءت سکرۃ الموت, اور آ جائے گی موت کی شدت اور موت کی سختی, بالحق یقیناً, بالحق یقیناً. کیونکہ دیکھیے لوگ اسلام سے انکار کرتے ہیں اور بہت سارے موجود ہیں کہ نہیں موجود, قرآن سے انکار کرتے ہیں بہت سارے موجود ہیں کہ نہیں موجود, رسول پاک سے انکار کرتے ہیں بہت سارے موجود ہیں کہ نہیں موجود, لائف آفٹر ڈیتھ سے انکار کرتے ہیں بہت سارے موجود ہیں کہ نہیں موجود, اس دنیا کے نظام کی ڈسٹرکشن سے انکار کرتے ہیں کروڑوں لوگ موجود ہیں, لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی مائی کا نال انکار نہیں کر سکتا. اللہ کریم نے اسٹیمپ لگا دیا بالحق کہ یہ موت والی شدت ہے, ہر ایک جانتا ہے کہ یقین آئے گا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, ذالک فرشتہ کہے گا اسے, ذالک یہ وہ موت ہے, ما کنت من تحید, جس سے آپ دوڑنے والے اور بھاگنے والے تھے, وہ نفخ فی الصور اور بلو کیا جائے گا ہون کے اندر, ذالک یوم الوعید یہ عذاب والا دن ہے, وجاءت کل نفس اور آ جائے گا ہر ایک انڈیویجول اللہ کے دربار میں, مغا سائق اسی کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا ہانکنے والا, وہ شہید اور دوسرا ہوگا اس کے خلاف گواہ, دو فرشتے ہر انڈیویجول کے ساتھ ہوں گے, ایک ہانکتا رہے گا اور دوسرا وہ کتابوں کا پلندہ ہے. یہ جی اس کی پرسنل فائل ہے, یہ اس کی ہاں پرسنل فائل ہے, ہم نے تیار کر دی ہے, آئی آر ایس والے جو پرسنل فائل تیار کر دیتے ہیں. لا لقد كنت في غفلة من هذا، آپ تھے غفلت میں اسی دن سے، فکشفنا عنك غطاءك، ہم نے آپ کی آنکھیں کھول دی، فبصرك اليوم حدید، آج تو آپ کا نظر ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے، کسی چشمے مشمے لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی، فبصرك اليوم حدید، بغیر عینک کے سب کچھ دیکھ لو، وہاں تو عینک کے باوجود نہیں دیکھ رہے تھے، اور لقد كنت في غفلة من هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید، وہاں تو آپ کے آنکھوں پر پردے لگے ہوئے تھے، غطاء کا معنی پردہ، جب آپ حقائق سے انکار کر رہے تھے آنکھوں پہ پردے لگے ہوئے تھے، اور پردے کچھ ویزیبل ہوتے ہیں اور کچھ انویزیبل ہوتے ہیں، تو ویزیبل پردہ کی بات نہیں ہو رہا، انویزیبل پردہ ایمان سے لوگ جو انکار کرتے ہیں، ویزیبل پردہ نہیں ہوتا ان کے آنکھوں پر، انویزیبل پردہ ہوتا ہے حسد کا، مفاد کا، عناد کا، گمراہی کا، شہوات کا، فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، اور کہے گا قرینو اس کا ساتھی فرشتہ، هذا، ہاں جی یہ رجسٹر ہے، ما لدي عتيد، جو میرے پاس تیار ہے، میں نے کریڈٹ اور ڈیبٹ سب کچھ مفصل لکھ لیے، کریڈٹ اور ڈیبٹ سب کچھ مفصل لکھ لیے، اور جو نتیجہ ہے وہ بھی نکال دیا ہے پیچھے، کہ یہ آدمی کریڈٹ میں گیا ہے یا ڈیبٹ میں، القیا فی جہنما، القیا یہ ہے ڈول کا صیغہ، تثنیہ کا صیغہ، القیا، اگر اللہ یہ کہتے کہ القی تو اٹ مینس کہ فرشتہ ایک ہے جسے اللہ کہتا ہے کہ پھینک دو، القیا دو آدمیوں کو حکم دیا جا رہا ہے، القیا فی جہنما آپ دونوں پھینک دو، اور یہ دونوں پھینکنے والے کون ہوں گے، حدیث میں آیا ہے کہ وہی دو فرشتے جو اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، جس کے ساتھ لگے ہوئے تھے کہ آپ ہی دونوں تھے اس کے پرسنل معاملات جاننے والے، آپ ہی اپنے ہاتھوں سے پھینکیں، القیا آپ دونوں سے پکڑ کے، تو ایک فور لاکھ سے اور دوسرا پاؤں سے، واپس جائیے وہ سورہ رحمان پر، یورف المجرمون بسیماہم فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ، یہ جہنم ہے، اللتی وہ جہنم، یکذب بہا المجرمون، جس کو جھٹلاتا رہا مجرم لوگ، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ چکر لگاتے رہیں گے بینا اس جہنم کے، وبین حمیم آن، اور کھولتے ہوئے گندے پانی کے درمیان، وچ از آؤٹ سائڈ جہنم، تو الا ماشاء اللہ، جو کمنگ آؤٹ جہنم سے ہوگا وہ کھولتے ہوئے پانی کے لیے ہوگا، تو اللہ ماشاء اللہ کی تفسیر یہی آیت ہے کہ یہ تو کیوں نہ بے نہ و بے نہ حمین آن، کیونکہ یہ جہنم کا حصہ نہیں، جہنم سے باہر جو پس پیشاب پاخانے گندگی وہ ساری نکلتی ہے کھولتے ہوئے شکل میں، اور باہر ایک بہت بڑا پھول ہے اس کے لیے، ایک بہت بڑا جوہر ہے، کہ جب ان کو پیاس لگ جائے تو گزر گیا تھا، جب پیاس لگ جائے تو فرشتے ان کو دروازہ کھول کے وہاں لے آئیں گے کہ وہ پیئے، وہ پیئے، اور کل میں نے کہہ دیا تلفح وجوہ من نار وهم فیها کالحون، اللہ کریم فرماتے کہ اس کے قریب منہ لے جا کر ان کے چہرے کا چمڑا اتر جائے گا اس کی تپش کی وجہ سے، اس کی تپش کی وجہ، تو وہ جہنم کی باؤنڈری سے باہر ہے، اللہ ماشاء اللہ کی استثناء اس پانی کے لیے ہے کہ جہنم سے وہ نکلنے والے نہیں ہوں گے، ہاں اس مدت کے لیے جب اللہ چاہے، تو اللہ کس لیے نکالے گا، کوئی انہیں ریفریشمنٹ دے گا، ہاں ریسس دے گا، وہ ریسس بھی عجیب ہے، تو واپس اپنے سبق پہ چلے جائیں، جیسے قرآن پڑھنی ہے مشکل کا، وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہہ دے گا ان کے دوست من الانس انسانوں میں سے، ربنا و ہمارے پروردگار، استمتع بعضنا ببعض، ہم ایک دوسرے کو اپنے نفع کے لیے استعمال کرتے رہے، وبلغنا اجلنا الذی، اور ہم پہنچ گئے اپنے اس وقت تک، اجل تلنا، جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا، کالا اللہ کے دے گا، نارو مسواکم، جہنمی آپ کا ٹھکانا ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس جہنم کے اندر، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ آپ کو نکالے جہنم سے، کس لیے، وہ جوہر کے لیے، ان ربک، تحقیق آپ کا پروردگار، حکیم، وہ وزڈم رکھنے والا ہے، حلیم، وہ نالج رکھنے والا ہے، وکذالک نولی بعض الظالمین، واللہ یولی موالاتن، واللہ یولی تولین و موالاتن، تولین کا معنی منہ مڑانا، تولیت کا معنی منہ مڑانی، منہ مڑوانا، اور دوسرا موالات کا معنی ہے دوستی کرنا، موالات جمانا ہے, دوستی کرنا یا تسلط جمانا, دوستی کرنا یا تسلط جمانا, تو تینوں ترجمے نیچے دیکھیں. وکذالک اور اسی طرح نولی بعض الظالمین بعضا, ہم دوست بناتے ہیں ظالموں کو ظالموں کا, کند ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر, باز با باز. وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا, وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا, اسی طرح ہم دوست بناتے ہیں. اب عابد بھائی کا دوست کون ہوگا؟ کوئی لاٹھی کس والا تو نہیں ہوگا, کوئی فروغ والا ہوگا, کون ہوگا؟ کوئی سرو والا ہوگا, کوئی چلے والا ہوگا, مین کوئی دیندار آدمی ہوگا. ان الجنس یمین الجنس, عرب کہتے ہیں کہ ہر جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. اب لاس ویگس جانے والے وہ ایک دوسرے کو ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں کہ نہیں جانتے, لیکن وہ کسی تبدیلی کو نہیں جانتے اور نہ کسی مولوی کو جانتے, اور مولوی یہ مولویوں کو ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں, لیکن لاس ویگس والے کو نہیں جانتے. اس کا تعلق کیا ہے لاس ویگس سے؟ وہ کدارے کا نولی بعد ظالمین بعد, یہ ایک مسئلہ. دوسرا ترجمہ, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا, اور اسی طرح ہم منہ مڑواتے ہیں ظالموں کے ذریعے, ایک ظالم کو دوسری ظالم سے مڑواتے رہتے ہیں. کیونکہ ظالم کو مڑوانا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی, بدماش کے لیے دوسرا بدماش ہونا چاہیے. لاہور کے بازاروں کے اندر جو بدماش پیدا ہو جاتے ہیں, اس بدماش کو پھر کون ٹھکانے لگا رہتا ہے؟ کوئی دوسرا بدماش آ جاتا ہے, وہی لگا رہتا ہے, وہی لگا رہے. یہ ہوتی ہے نیچرل کنٹرول سسٹم, اسے کہتے ہیں فطری قانون انضباط. آپ لکھ کے وہاں فطری قانون انضباط یا نیچرل کنٹرول سسٹم. اللہ کریم نے کائنات کے اندر ایک نیچرل کنٹرول سسٹم پیدا کر دیا ہے, جو کندہار کے اندر یا کابل کے اندر کوئی گنڈا پیدا ہو جائے, بدماش اور وکٹ پرسن, جنہوں نے لوگوں کا جینا بوبر کر دیا ہے, تو اللہ اس کو مروانے کے لیے اور مڑوانے کے لیے دوسرا گنڈا پیدا کر دیتا ہے. تو اس سے وہ مرواتا ہے, پھر وہ لگا رہتا ہے, پھر اس کے لیے ایک تیسرا پیدا کر دیتا ہے. بزنس سائیکل یہ چلتا رہتا ہے. اور تائید, تائید سورہ البقرہ آیت نمبر 251, دیکھ لیا. تہزموہم بِإِذْنِ اللَّهِ, شکست دے دی, شکست دے دی تالوت والوں نے جالوت والوں کو, بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے, وقتل داؤد جالوتا, اور قتل کر دیا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جالوت کو, کفر کے بادشاہ کو. وآتا اللہ الملک, اور دے دیا اللہ تعالیٰ نے داؤد کو الملک بادشاہی, والحکمت اور نبوت, وعلمہ مما یشاء, اور تعلیم دے دی اس کو, مما اس فن کی, یشاء جو اللہ چاہتا تھا کہ وہ ہاتھوں سے زرے بناتا رہا. ولولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض, اور اگر دفع اللہ, اگر اللہ تعالیٰ نہ ٹکراتے, اگر اللہ تعالیٰ کنٹرول نہ کرتے انسانوں کو ایک دوسرے کے ذریعے, لفسدت الارض, تو زمین کب کی بگڑ گئی ہوتی. ولولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض, اگر میں انسانوں کو انسانوں کے ذریعے کنٹرول نہ کرتا, لفسدت الارض, تو میرے زمین کا بڑا غرق ہوتا. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین, لیکن اللہ کریم بہت بڑی مہربانی کرنے والے ہیں مخلوقات پر, تو کچھ گنڈے پیدا ہو جاتے ہیں, تو گنڈوں کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ دوسرے مخلوق کو مسلط کر دیتا ہے کہ ان گنڈوں کا خاتمہ کر دیں, پھر اگر وہ باغی ہو جائے تو ان کے لیے تیسری قوت پیدا کر دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں نیچرل کنٹرول سسٹم. کیا کہتے ہیں؟ نیچرل کنٹرول سسٹم یا فطری قانون انضباط. فطری قانون انضباط فلسفہ اسلامیہ کے اندر اس کا نام ہے فطری قانون انضباط. سورہ حج نکالیں 17واں پارہ, آیت نمبر 40, آیت نمبر 40 دیکھ لیا. آیت نمبر 38 پر چلے جائیں. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ مدافعت کرتا رہتا ہے, پروٹیکٹ کرتا ہے, ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں. ان اللہ تحقیق اللہ تعالی لا يحب دوست نہیں رکھتا کل خوان ہر خیانت کرنے والے کو, کفور ناشکرے کو. خیانت کرنے والا اور ناشکرا اللہ تعالی کو بہت ناپسند ہے. اذن للذین قاتلونا حکم دیا گیا ہے, اجازت دے دی گئی ہے للذین ان مسلمانوں کو, یو قاتلونا جن کے ساتھ فائٹ کیا جاتا ہے, بانہم ظلمو ان کے ساتھ فائٹ کیا جاتا ہے, بے انہم ظلمو اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اور اللہ تعالیٰ ان کے امداد کرنے پر قادر ہے. الَّذِينَ یہ کون ہے, یہ مظلومی الَّذِينَ یہ وہ لوگ ہیں, اخرجوا من دیارہم جنہیں نکالا گیا ہے ان کے گھروں سے اور ان کے شہروں سے, بغیر حق بغیر کسی جسٹ کاز اور ریزن کے, اِلَّا اَن يَقُول ہاں ایک ریزن تھا, اِلَّا اَن يَقُولُ کہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے. انہوں نے کوئی دوسرا جرم نہیں کیا تھا, بس صرف یہ ایک جرم کہ وہ کسی دوسرے کے ربوبیت کو نہیں مانتے تھے اور لوگ ان سے اپنی ربوبیت منوانا چاہتے تھے کہ ہمیں بھی رب مانے. تو جب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا, ان کا جینا دوبر کر دیا گیا اور مجبوراً ان کو ملک چھوڑنا پڑا. وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لیکن اللہ کریم فرماتے ان مظلوموں کو میں حکم دے دوں گا تو ظالموں کے چھکے چھڑائیں گے. وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اگر اللہ تعالیٰ ٹکرا نہ دیتا انسانوں کو, کنٹرول نہ کرتا انسانوں کو ایک دوسرے کے ذریعے, لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ لَهُدِّمَتْ تو ڈیمالش کیے جاتے صَوَامِعُ مونکس کے خانقاہ. صوامع یہ سومحا کا جمع ہے, کرسچن مونکس کے جو خانقاہ ہوتے ہیں, کرسچن مونکس کے جو اپنی جگہ ہوتی ہیں وہاں لوگ جاتے ہیں مونکس کے پاس. لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ تو مونکس کے خانقاہ وہ سارے ڈیمالش کیے جاتے, وَبِيَعٌ اور گرجے نصارہ کے وہ سارے ڈیمالش کیا جاتے, وَصَلَوَاتٌ اور سنیگاگ یہودیوں کو وہ سارے ڈیمالش کیے جاتے, وَمَسَاجِدٌ اور مسجد مسلمانوں کے وہ سارے ڈیمالش کیے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میں دولت کو دولت پر اور ریاست کو ریاست پر اور کمیونٹی کو کمیونٹی پر کنٹرول کرتا رہتا ہوں. تو پاکستانی حکومت کو اللہ کریم نے حکم دے دیا ہے کہ خبردار اگر ہندوؤں کے مندر کو کسی نے ٹچ کر دیا, صحیح ہے, تو وہاں ہندوستان کی حکومت کی بھی ذمہ داری لگا دی. یہ کیوں ایک دوسرے کے عبادت خانے کو پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں, یہ بھی فطری قانون ہے ان سے بات یہ بھی. اور اگر کوئی حکومت وہ کنٹرول نہ کر سکی اور پروٹیکٹ نہ کر سکی تو پوری دنیا میں اس کی سبکی ہو جاتی ہے. ہندوستانی حکومت کے ماتھے پر کتنا کلنک کا ٹیکا ہے, بدنما داغ ہے بابری مسجد کتنا بدنما داغ ہے اور کلنک کا ٹیکا ہے کہ بھائی یہ بھی کوئی حکومت جو مسلمانوں کی مسجد کو نہ بچا سکے, جو مسلمانوں کی مسجد کو, حالانکہ اس کے پس منظر میں ہمارے مسلمان بھی تو جذباتی اور جذباتی ہو گئے, جذباتی سندھ میں تو پتہ نہیں کتنے سارے وہ مندروں کو جلا دیا, تو حکومت کو پیسے دینے پڑے. پاکستانی حکومت نے اثر نہ بنایا وہ مندروں کے اور خوبصورت طریقے سے بنایا, کیونکہ انہوں نے پورے پاکستان میں خدا کے بندے آپ کہاں رہتے ہیں, جوہری صاحب آپ تو ایسی باتیں کرتے ہیں جیسا کہ کوئی ہے. آپ دنیا میں اس طرح سے گھومے پھرے نہیں, لاہور کے اندر بہت سارے ہیں, نئے ہندوؤں کے مندر بہت سارے ہیں. اچھا تو اب مسلمانوں میں تو امتیاز نہیں ہوتا سکھ اور ہندو کا, تو ہمارے سوات میں منگورا میں سکھ ہوتے ہیں, سکھ ہوتے ہیں تو وہاں سکھوں کا وہ ہوتا گرجا سکھوں کا, حالانکہ یہ جو بابری مسجد کا مسئلہ تھا سکھوں نے مسلمانوں کو زبردست سپورٹ دے دیا تھا انڈیا کے اندر, کیونکہ دونوں یہ اقلیت میں ہیں, دونوں اکثریت کی وجہ سے تکلیف میں ہیں, تو وہ مسلمانوں کے ساتھ یہاں بھی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جلوس نکالنے شروع کر دی. اب عام مسلمانوں کو تو گرجے اور مندر کا کوئی امتیاز معلوم نہیں ہے, تو انہوں نے گرجے کو آگ لگا دی, تو وہ سکھوں نے کہہ دیا رہے خدا کے بندوں میں آپ کے ساتھ جلوس بھی نکال رہے ہیں ہمارے گرجے کو آگ لگا دی. انہوں نے کہا چاہیے آپ کا علاحدہ ہوتا ہے, گردوارا کہتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو میں کنٹرول کرتا ہوں یہ فطری قانون ہے انضباط, ادر وائز بحیثیت مسلمان مجھے کیا پڑی ہوئی کہ میں ہندوؤں کے مندر کو تحفظ دے دوں, یہ فطری قانون انضباط ہے. فطری اللہ کریم نے میرے قلب و دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ آپ امریکہ کے اندر اپنے مذہب کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سندھ کے اندر ان کے مندروں کو تحفظ دینا ہوگا, لاہور کے اندر ان کے چرچز کو تحفظ دینا ہوگا. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس آئے, کہاں آئے؟ بیت المقدس آئے, اور بیت المقدس کا دورہ کر کے جب باہر نکلے تو کرسچینز کا پوپ وہ کراتا, انہوں نے کہا جی ہمارے گرجے میں جب آ جائیں, قریب ہی تھوڑے فاصلے پر گر جائے ان کا, اور تو میرے لطرا کے گرجے میں گئے اور گرجے کے اندر گھومے پھرے اور بلڈنگ کی بڑی تعریف کی اور ان کو گرانٹ بھی دے دیا اپنی کمیونٹی کے تحفظ کے لیے. صحیح, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو جو صحابہ ساتھ تھے, جنرل ساتھ تھے, پولیس ساتھ تھی, سب کچھ تھا, تو انہوں نے کہہ دی جی نماز پڑھے ہیں, اور تو میرے لطرا فرمایا نہیں, باہر نکلے, اور باہر نکلے اور مین روڈ کے کنارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز عصر کی امامت کروا دی. صحیح, اب صحابہ وہ تو بڑے باادب لوگ تھے, وہ اپنے شیخ کے بتائے بغیر سوال نہیں کرتے تھے کہ بھائی شیخ خود بتائے گا, وہ تمام مسائل کو جانتا رہتا ہے. حضرت عمر تو ان کے شیخ تھے, حضرت عمر نے نماز کے بعد کہہ دیا تو میں نے وہاں نماز اس لیے نہیں پڑھی, انکار اس لیے نہیں کیا کہ وہاں نماز نہیں ہوتی, ان الارض لا تنجسو, زمین تو ناپاک نہیں ہوتی, زمین تو پاک ہی ہوتی ہے, اگر اس پر کوئی ویزیبل قسم کی نجاست اور گندگی نہ ہو تو گرجے کے اندر نماز پڑھنا یہ کوئی حرام کام تو نہیں ہے, وہ تو اللہ کی زمین ہے. صحیح, لیکن فرمایا کہ میں نے اس لیے وہاں نماز نہیں پڑھی, میں نے کہا کہ شاید اس کے ذہن میں ہی پاکستانی جذبات ہی دے, پھر بعد مستقبل میں جذباتی مسلمان ان کے گرجے کو ڈھا کر کے یہاں عمر نے نماز پڑھی کہ انہیں مسجد بنانی ہے, تو ان کے گرجے کو کہیں نہ ڈائیں اس حوالے سے کہ عمر نے یہاں نماز پڑھی تھی, حالانکہ یہ پروٹیکشن ان کو شریعت نے دے دیا ہے, اور جہاں رت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی تھی ابھی وہاں پہ بہت بڑی مسجد ہے, مسجد عمر بن الخطاب, اور وہ گرجا بھی آج تک کڑا, مسجد اقصی بھی کڑا, حضرت عمر والی مسجد بھی, اور یہ اسلام کے عدل کا, اسلام کے عدل کا ایک زبردست شعیرہ اور زبردست نشانی ہے, قیامت تک کہیں بھی کی اسلام یہی کہہ رہا ہے, یہی گر جاتا حضرت عمر کے دور, اس نے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا, یہاں سارا میں نماز پڑھی. تو یہ ہوتے فطر قانون انضباط. یہ مختلف قسم کے فرقے ہوتے ہیں, نکالے واپس اپنی سبق. یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم, یا معاشر الجن اور جنات کے گروہ, والانس, ہاں بس ٹائم ہو گیا, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحبہ اجمعین, لما ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه. یہ آپ جانتے ہیں, انہوں نے کہا شیخ نعمان ہے, شیخ نعمان کہا کرتے چلے تو شیخ نعمان ہے, وہ کہتے تھے کہ بھائی رات بھر علم میں اور عبادت میں لگا رہتا ہے, رات بھر یہ سوتا ہے نہیں, بس عبادت اور عبادت سے فارغ تو علم, علم اور فارغ تو عبادت. امام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کے سننے سے پہلے میرا معمول یہ تھا کہ میں آدھی رات سو لیتا اور آدھی رات جاگتا, علمی کام یا عبادت والے کام میں مشغول ہوتا. میں نے کہا کہ لوگوں کا تو آپ اس بات پہ بڑا اعتماد ہے کہ آپ سارے رات نہیں سوتے, آپ تو چھ گھنٹے سوتے بھی ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے پھر رات کو سونا ہی چھوڑ دیا کہ بھائی لوگوں کا جو توقعات ہیں اسی پر کچھ نہ کچھ تو کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی لوگوں کے توقعات, تو جس آدمی کے متعلق لوگوں کے توقعات ہو جاتے ہیں پھر اسے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ خداوندہ مجھ سے, لوگ جو دین کے حوالے سے توقع کرتے ہیں, خداوندہ میں بڑا کمزور ہوں, مجھے لگائیں اس کام پر اور مجھ سے وہ کام دیں. تو اب آپ لوگوں سے بھی لوگوں سے بڑے توقعات, کیونکہ یہاں پہ یہ ڈسکس ہوتا رہتا ہے کہ یہ تفسیر کا کلاس تیار ہو رہا ہے, یہ مکمل مولیوں کی جماعت ہے, تو خدا کرے آپ سب لوگ عالم بن جائیں. میں تو یہ سوچ رہا کہ بڑا لیٹ ہو گیا, پتا ہے کہ اس عمر میں جو چھوڑ کے تو یہی کام, کہ اس عمر میں جو آپ خصوصاً آپ جو تین سفید ریش بزرگ جو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کام میں لگا دیا, صحیح ہے, اب یہ تو کسی کو نہیں معلوم کہ موت کس کو پہلے آتی ہے, لیکن تجربہ یہ ہے کہ جو عمر میں زیادہ ہوتے ہیں ان کو موت پہلے آ جاتی ہے. نہیں تو اگر اس راستے میں موت بھی آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفت کی شہادت ہے, آپ نہ لڑے اور نہ آپ نے کوئی بندوق چلائی اور نہ آپ نے کسی نے بندوق چلائی, اور بس شہادت کی موت. نہیں لیکن ہم آپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندگی دے دے. اس تفسیر کے بعد ہم دورہ حدیث شروع کریں گے, صحیح ہے, اور ساتھ ساتھ فقہ کا ایک دورہ ہوگا, صحیح ہے, آپ کا ارادہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کریں گے اگر نہیں پڑھیں گے تو کیا کرو گے؟ پڑھیں گے نہیں, کیا اور کچھ کیا کچھ کرنا ہے آپ کو اس عمر میں؟ پھر بھی نہیں کرنے کو تو پسند کا انسان کر سکتا ہے، لیکن یہ اتنا اچھا رستہ دور کے اور کر رہے تو آپ کی بہتری ہے. ہاں یہ قرآن کریم میں ایک جگہ آیا ہے، قرآن کریم کے اندر ایک جگہ آیا ہے کہ وہ آدمی جس کو اللہ دین کے کام میں لگا دے، ولیکن میں اخلد الی الارض وابتغى آیا، اور وہ دین کا راستہ چھوڑ کر دنیا داری میں لگ جائے، مالا الی الدنیا اخلد الی الارض اے مالا الی الدنیا وابتغى آیا، اور اس کے خواہشات دنیاوی بن گئے. اللہ کریم نے فرمایا فمثل یک مثل کل ان تحمل علیہ یلحس وان تترک یلحس. اللہ کریم نے فرمایا کہ میری نظر میں تو وہ کتے سے بھی بدترین ہے، اگر آپ اسے چھیڑے تو پھر بھی بھونگتا ہے، اور نہ چھیڑے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. ہمارے شیخ نے جب ہمیں دستار بندی کروائی تو فرمایا کہ بیٹے جب اللہ نے احسان کر دیا تو قرآن سنت کا عالم بنا دیا، تو اب دین کے کام کو مطمئن نظر بنا دے، دنیا وہ آتی رہے گی. اور میں کبھی کبھار دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ لوگ بڑی دوڑ لگاتے ہیں، اتنا اچھا نہیں کہتے جتنا میں بچوں سمیت کہتا رہتا ہوں. دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے گھر میں موجود رہتی ہیں ہر وقت، اور صرف خود نہیں کہتے بھائی لوگوں کو ساتھیوں کو دعوت دینے کی، آئے بھائی ہمارے ساتھ کہاں ہے، ہمارے ساتھ کہاں ہے، ہمارے ساتھ کہاں ہے. اللہ نے مہربانی فرمائی. تو مجھے شیخ کی بات یاد آئی تھی کہ شیخ نے فرمایا کہ آپ دین کا کام کریں، دنیا والا کام اللہ سنبھالے گا. اللہ کی مہربانی ہوتی. یہاں ہمارے ساتھ کہہ رہا ہے کہ 10 گھنٹوں میں یہ رہا وہ، اس میں جو وہ نیچے پھوٹی جتنی رکھتی تھی اس کی صدر جو ہے وہ مسلمان عورت کی نہیں، تو اس وقت بہت زیادہ رولا ہوا تھا. لیکن دیکھیں اسلام کیا کہہ رہا ہے 10 گھنٹوں کے بارے میں، اور یہ جو ہمارے سے کہہ رہا ہے وہ لوگ وہ اس کو مانتے. اور میں آج اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ مجھے تو اپنی زندگی میں الحمدللہ جب سے ملا بن گیا ہوں، مولوی بن گیا ہوں، تو مجھے یہ تجربہ ہوا کہ میں نے اللہ سے جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا. بالکل. اور کبھی بات میرے ذہن میں گونج جاتی ہے، میں ابھی تک کہتا بھی نہیں. تو اب آج یہ بالکل لطیفے کی بات ہے کہ آج مجھے $200 کی ضرورت تھی اور میرے پاس پیسے تھے نہیں. میں نے کہا کہ خدا بندہ اب کس کو فون کر دیں؟ آصف صاحب آئے لیکن میں بھول گیا، جیسے کہہ دیتا کہ بھائی آصف صاحب $200 دے دیں، مجھے کچھ خریدنا ہے. اب میں جو گھر گیا تو بیٹے سے کہہ دیا کہ چائے پکائیں، تو اس نے چائے پکا لیا. ایک خاتون آئی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور یہاں آنے والی خاتون ہماری مختلف ہیں، بیٹی گئی تو چائے پی لیا اور سب کچھ کچھ مسئلہ پوچھنے آئی تھی. جب وہ جا رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں عید میں آپ کے بچوں کو کچھ پیسے دینا چاہتی تھی لیکن میں نے دے سکی. اب دیکھیے اللہ کا کام، وہ حضرت علی والی بات ہے نا کہ اس نے حلال کا انتظار نہیں کیا تو حرام $2 لے لیے. اب میری تمنا تھی $200، اس نے چیک لے لیا، لکھ لیا، وہ بھی $200 کا تھا. میں نے کہا خدا بندہ آپ کتنے مہربان ذات ہیں، جو ابھی تک میں نے آپ سے مانگا بھی نہیں یہ مجھے چاہیے. اللہ کریم ہمارا تو عقل ہی نہیں، ہمارا ایمان نہیں ہے، وہ تو دیتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اتنی رحمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ مضبوط کر دے، بس ملتا رہتا ہے، سب کچھ ملتا رہتا ہے، سب کچھ ملتا رہتا ہے. اللہ کی مہربانی ہوگی. کیوں گانے آپ کا عقیدہ بن گیا کہ نہیں؟ پکا. وہ کہاں ہے وہ ہمارے جرنل صاحب؟ مجھے نہیں پتا ہے، قریب پہنچ چکا ہے. طرح اللہ تعالیٰ اس کے مشکلات کو بھی آسان بنا دے. اللہ میں حل مشکلات ہوں وقت آ جاتا ہوں. زیادہ دعا کریں گے وہ ہمارے راون رستے پہ ایک ہی گروہ سے ہیں لیکن مبعوث دو گروہوں کے ہو گئے ہیں، کیونکہ جنات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر نہیں بھجوایا، جتنے سارے پیغمبر آئے وہ انسانوں میں سے آئے. الم یاتکم رسل منکم، آیا نہیں آئے تھے آپ کو رسول آپ میں سے، یقصون علیکم جو بیان کرتے تھے آپ کے لیے آیاتی میرے آیات، وینذرونکم اور ڈراتے رہے، لقاء یومکم اس دن کی ملاقات سے، اس دن کی لقاء سے کہ آپ نے اس دن کی ملاقات کرنی ہے. ہذا جو یہ دن ہے جسے آپ آبزرو کر رہے ہیں، قالوا کہہ دیں گے شہدنا علی انفسنا، شہدنا غلا انفسنا ہم اپنے اوپر خود ہی کنفیس کر رہے ہیں، یہ واقعی آئے تھے. شہدنا غلا انفسنا ہم اعتراف کر رہے ہیں اپنے تئیں، وغرتم الحیات الدنیا اور انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا دنیاوی زندگی نے، جو آج کے دن اقرار کر رہے ہیں اور کل انہیں ڈینائی کرتے رہے. کل دنیاوی زندگی میں انہیں انبیاء کو ڈینائی کرتے رہے اور آج آخرت کے دن وہ لوگ اقرار کر رہے ہیں کہ واقعی انبیاء آئے تھے جو اللہ کی آیات ہمیں پڑھاتے رہے. اور اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈراتے رہے. تو اللہ کریم نے درمیان میں جملہ کہہ دیا کہ یہ کیوں لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ کل جس چیز کا آپ نے کنفیس کرنا ہے تو آج انکار کیوں کر رہے ہیں. تو انکار کے پیچھے کوئی محرک ہے, انکار کے پیچھے کوئی محرک ہے. تو وہ محرک وغرتهم الحیاۃ الدنیا, کہ دنیاوی ناز و نغم اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا. تو سب بات سمجھ میں آ گئی, وغرتهم الحیاۃ الدنیا اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا. وشہدوا علی انفسہم اور وہ اقرار کریں گے اپنے اوپر, انہم کانوا کافرین کے ہم واقعی کفر کرنے والے تھے. کیونکہ جب آدمی اپنے جرم کا اقرار کر دے ڈینائل کا تو اٹ مینس کہ ہی از گوئنگ ٹو کنفیس ہز کفر. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں, بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ آپ ذرا سورہ ملک نکالیں 29واں پارا. آیت نمبر 6 نکال لیا. کی آواز جیسے ہی ایک ایک کو پھینکا جائے گا تو مجھے دیکھیے, یہ نے کبھی ایک قسم کی آواز مینز کہ جہنم کی آگ ان کے پھینکتے ہوئے. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ جہنم کی آگ میں شعور ہے, وہ جانتا ہے کہ ایک آدمی کو کس طرح ڈیل کرنا ہے, فرعون کو کس طرح ڈیل کرنا ہے, اور ابو جہل کی ٹریٹمنٹ کیسی کرنی ہے. یہ شعور صرف جہنم کی آگ میں ہے, باقی جمادات میں شعور نہیں ہوتی. تو یہ شہید سے یہ پتا لگ گیا کہ جو آدمی یا جو پرسن اس میں گرا دیا جائے تو اسے احساس ہو کے تبھی وہ کبھی آواز نکالے گا. سمعوا لها شہیقا, اصل میں شہیق یہ گدے کی آواز کو کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں, اور آوازوں میں سب سے قبیح ترین قسم کی آواز گدے کی ہوتی ہے. آپ اس جگہ کو محفوظ رکھیں, پورے ملک کو اسے بند نہ کریں, اور سورہ لقمان نکالیں 12 نمبر 21 پورے روم کے بعد 412 دیکھ لیا سورہ لقمان 21 آیت نمبر 13 نکال لیا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ, اور جب کہہ دیا لقمان نے اپنے بیٹے سے وہ جو نصیحت کر رہا تھا, یا بنیا اور میرے بیٹے, لا تشرک باللہ, شریک پیدا نہ کیجئے اللہ کے ساتھ, ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے, اس کے مقابلے کا کوئی دوسرا ظلم دنیا میں موجود نہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اور ہم نے حکم دیا ہے انسان کو بے والدے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا. حملت امہ وانن غلا وانن, اٹھا کے پھر رہی تھی اس کی والدہ, وانن غلا وانن, تکالیف میں. جب اس کے پیٹ میں تھے, پیٹ میں تھا بچہ تب بھی تکلیف, اور جب اس کے ہاتھوں میں تھا تب بھی تکلیف. وفصاله, اور دودھ دینا اسے, فی عامین, 2 سال میں مقرر تھا, نشکولی, تو میں نے حکم دیا ہے بچے کو کہ شکر ادا کیجئے میرا, ولی والدے کا, اور اپنے پیرنٹس کا, الی المصیر, میرے پاس واپس لوٹنا ہے تو پوچھوں گا کہ میری شکر گزاری کتنی کی اور والدین کی کتنی تھی, میری شکر گزاری کتنی تھی اور والدین. یہ دیکھیے والدین کا احسان اللہ تعالیٰ رائٹ اوے اپنے حق کے ساتھ ذکر کرتا ہے, کیونکہ اللہ کے بعد جو دوسرا احسان ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ والدین کا ہوتا ہے. قرآن کریم نے سورہ نساء میں کہہ دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیے, یہ اللہ کا حق ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ, اور والدین کے ساتھ احسان کیجیے. بنی اسرائیل کے اندر کہہ دیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, آپ کے رب نے حکم دے دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو گے, یہ اللہ کا حق ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اور والدین کے ساتھ احسان. تو یہاں بھی کہہ دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، پہلے ذکر کر دیا کہ شرک نہ کیجیے، یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرائے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حکم دیا تھا میں، حکم دیا ہے میں نے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کا. اور حدیث میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق رب فی رزق الوالد وسخطہ فی سخط الوالد، آدمی نے پروردگار کو راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی کرنا ہوگا، اور اگر کوئی باپ کو ناراض کرے تو پروردگار آٹومیٹکلی ناراض ہوتا جائے گا. جب تک آپ کا باپ شریعت کے خلاف آپ کو حکم نہ دے تو آپ نے فالو کرنا لازمی، جب تک آپ کی والدہ شریعت کے خلاف کام کرنے کا حکم نہ دے تو اس کو ماننا واجب اور ضروری ہے، واجب اور ضروری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو عرض کر دیا کہ ای الوالدین احق بالاحسان، اللہ کے نبی والدین میں سے زیادہ احسان کا مستحق کون ہے؟ رسول پاک نے فرمایا امکا، آپ کی والدہ. قال ثم من، فرمایا پھر. فرمایا امکا، آپ کی والدہ. فرمایا ثم من، پھر. حضور علیہ السلام نے فرمایا امکا، آپ کی والدہ، تین بار کہہ دیا. چوتھی بار اس نے پوچھ لیا ثم من، اس کے بعد حضور نے فرمایا ثم اباکا، ثم ادناکا فادناکا، امکا ثم اباکا ثم ادناکا فادناکا، اس کے بعد آپ کے والد احسان کے مستحق. مینس کے تین احسان والدہ کے ساتھ اور ایک احسان والد کے ساتھ. وائے وائے؟ اس لیے کہ والدہ کی تکالیف بہت زیادہ ہیں، والدہ کی تکالیف بہت زیادہ ہیں. اچھا یہ جنم دینے کی تکلیف ہے نا، میرے خیال میں مرد ایک بار گزارے تو پھر توبہ کرے گا. کیا خیال ہے چودھری صاحب؟ ہاں اس لیے ماں کو پہنچ نہیں ہے جندر، یہی تو دیکھیے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي، میرا شکر ادا کیجیے والدیک اور والدین اپنے کا، الی المصیر، میرے جانب واپس لوٹنا ہے. جب اللہ کریم حکم دے دیتا ہے کہ ایسا کریں اور اس کے بعد اللہ کی ایسی صفت آ جائے جس میں غضب ہو، یا جس میں غضب، یعنی مثلا اللہ کہہ دے کہ ان اللہ لعزیز قدیر، اللہ قوت رکھنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، تو اٹ مینس کہ وہ وان کر رہا ہے کہ اگر وائلیٹ کرو گے تو پھر آپ کو آپ کو مزے چکنے ہوں گے. اور یہاں تو اس سے بھی زیادہ وعدے کہہ دیا کہ یہ کریں، نہیں کرو گے تو الی المصیر، میرے پاس آنا ہے، میرے پاس آنا ہے. اور آپ سکپ بھی نہیں کر سکتے اللہ والی پوائنٹ کو کہ مرو گے. دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد، مرصد مرصد جہاں پہ شپ لنگر انداز ہوتے، تو آپ کی جدید عربی میں اسے مرصد کہتے ہیں، صحیح ہے؟ جہاں پہ ریڈار لگا ہوتا ہے تو اس کو مرصد کہتے ہیں، فارسی میں ہم اس کو رصدگاہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رصدگاہ. مرصد جہاں پہ یہ کسٹم والے بیٹھے رہتے ہیں کسٹم کروانے اور ڈیوٹی لینے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرصد کہتے ہیں. تو اللہ کریم نے ایسا لفظ اس زمانے میں استعمال کر دیا کہ مرب خلد المرصاد، آپ کے پروردگار وہ شپ لنگر انداز ہونے کی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی شپ آئے گا تو اس کے پاس سے گزرے گا یہ، اور آپ کے پروردگار کسٹم ڈیوٹی پوائنٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کا پروردگار راڈار سٹیشن پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی جہاز اس سے بچ کے نہیں نکل سکتا. مرصاد لفظ کہہ دیا سورہ فجر میں. شہری صاحب ابھی آپ کو قرآن کریم مزہ دے دے گا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ آپ کے ساتھ ریزننگ کرے غلط اس مسئلے پر، لِتُشْرِكَ بِي کہ میرے ساتھ شریک تیرا ہے، یعنی شریعت کے خلاف والدین اگر حکم دے، فلا تُطِعْهُمَا، تو یہ بات ان کی نہ مانے، یہ بات ان کی نہ مانے. اس لیے کہ حدیث میں آیا لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. حضور پاک فرماتے ہیں جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں پہ مخلوق کی فرمان برداری کا کوئی تصور نہیں ہوتا. مینس کہ کسی مخلوق کے حکم کو آپ فالو کرو گے سبجیکٹ ٹو یا پرووائڈڈ دیٹ از ناٹ اگینسٹ شریعہ، دیٹ از ناٹ اگینسٹ شریعہ، دیئر فور یو کین گو ٹو اے کورٹ آف لا ہیئر ان امریکہ ایون اف دی امریکن لا، اگر وہ آپ کو شریعت کے خلاف کوئی حکم دے رہے یو کین چیلنج اٹ ان ٹو کورٹ آف لا اینڈ دے آر باؤنڈ ٹو نلیفائی دیٹ لا as far as a Muslim is concerned. Why? Because یہ انہوں کے چارٹر میں یہی ہے کہ مذہبی آزادی اور دینی آزادی یہ رکھتا بنیادی حق ہے، یہ رکھتا صحیح کہہ رہے ہیں. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ کہ میرے ساتھ شریک تیرا ہے وہ چیز لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ شریک تیرا نا. اب یہاں اللہ کریم اللہ کریم کے ساتھ شریک تیرا نا کس کو پتا نہیں کہ یہ حرام ہے؟ ہر کو پتا ہے لیکن یہاں اللہ نے جملہ کہہ دیا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ جس کے جائز ہونے کے متعلق آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. تو اٹ مینس کہ وہ اصطلاحی شرک مراد نہیں رہا اس آیت میں, مینس کہ وہ آپ سے ایسا کام کروانا چاہتا ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. تو اسے کہتے ہیں شرک فی الاعمال. کیا کہتے ہیں؟ شرک فی الاعمال. جو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہم کرتے رہتے ہیں, صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک, یعنی شریعت اسلامیہ ہمیں کہتی ہے کہ فلاں چیز نہ کھائیں, ہم کہتے رہتے ہیں یہ شرک فی الاعمال ہے, یہ شرک فی الاعمال ہے. انسلاٹڈ میٹ ہم سارے کہتے رہتے ہیں, انسلاٹڈ میٹ ہم سارے کہتے رہے. میں نے آپ لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ تفسیر کا طالب علم ہوتے ہوئے, تفسیر کا طالب علم میں قطعاً آپ لوگوں کو تو قطعاً اجازت نہیں دوں گا کہ آپ کہیں آدمی میٹ کا ہے بغیر مرتا ہے مرتا ہے, بلکہ میٹ سے تو بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں, میٹ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. صحیح, تفسیر کا طالب علم ہوتے ہوئے آپ نے کسی ڈاؤٹ فل کام میں انوالو نہیں ہونا, کسی ڈاؤٹ فل کام میں. کیونکہ اب اگر آپ اس کمیونٹی میں یعنی مینز یہ ٹائم حاصل کر سکیں کہ یہ لوگ ہیں جو رات بیٹھے رہتے ہیں 10 بجے تک اور تفسیر پڑھتے رہتے ہیں اور پھر ڈاؤٹ فل کام میں انوالو ہوں, تو صرف آپ کی سبکی نہیں ہوگی, اللہ کی اس کتاب کی سبکی ہو رہی ہے, اللہ کے دین کی سبکی ہو رہی ہے, آپ کے شیخ کی سبکی ہو رہی ہے کہ بھائی یہ قاضی صاحب پتہ نہیں ان کو کیا کچھ پڑھا رہا ہے, جیسے ہم نے تو کسی کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. صحیح, تفسیر کا طالب علم ہوتے ہوئے اگر آپ کو پتا ہے کہ فلاں چیز ناجائز ہے, میں حرام کر چکا ہوں, تو اس حرام سے آج ہی آپ نے اپنا دامن چھڑانا ہے. تبھی تو حضرت شیخ الہند صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب وہ طلباء کو دستار بندی کرواتے تو دستار فضیلت باندھنے کے بعد وصیتوں میں ایک وصیت یہ کرتے کہ بیٹے اپنے علاقے جا کر میری پگڑی نہ اتاریے, میری پگڑی. فرمایا کہ آپ وہاں جو کچھ کرو گے لوگ نہیں کہیں گے کہ زید عمر بکر کر رہا ہے, وہ کہیں گے پتہ نہیں کون سے استاد سے پڑا ہوا ہے, یہ کس کا شاگرد. تو اس نے کہا کہ لوگ ڈائریکٹلی مجھے جانتے ہو یا نہ جانتے ہوں لیکن آپ کے عمل کو اٹریبیوٹ کریں گے میرے جانب کہ پتہ نہیں کون سے استاد سے پڑا ہوا ہے. اور ہمارے مشائف ہمیشہ یہاں جب ہمیں وصیتیں کرتے تھے بار بار تو یہی کہ ہماری پگڑی نہ ہوتا رہی ہے. صحیح سر, ٹھیک ہے. اور جب دین کے ساتھ تعلق تو یہ اللہ کی مہربانی ہے, اللہ نے آپ کو تفسیر میں لگا دیا, اب جتنی مہربانی ہے تو اتنی ذمہ داری بھی زیادہ سر کو, اتنی ذمہ داری بھی جس کو ہوگا مل جاتا ہے تو مفت میں مل جاتا ہے, کوئی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. کلنٹن کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے پورے ملک کی, پھر گورنر جو ہے کیا ہے, کیا نام ہے اس کا, یہ ہمارے وہ کیلیفورنیا کا ہے ڈیوس, تو وہ ڈیوس کا کتنی ذمہ داری ہے پوری کیلیفورنیا کی, کیونکہ ہمارے کاؤنٹر کی چیف ہیں. یعنی جتنا عہدہ اوپر ہوتا ہے ذمہ داریاں بڑھتی رہتی ہیں. تو تفسیر کا طالب علم بننے یا حدیث کا طالب علم بننے سے تو اللہ کے ہاں کوئی بڑا عہدہ نہیں ہو سکتا ایک مسلمان کے لیے, تو اتنی آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھ چکی ہیں کہ آپ نے اپنے لائف کو اب کنٹرول کرنا ہے, آپ کے تمام اعمال میں تبدیلی آنی چاہیے, آپ کے اخلاق میں تبدیلی آنی چاہیے, آپ کے دلوں میں تبدیلی آنی چاہیے. اگر گھر میں آپ کی بیوی آپ میں تبدیلی نہیں محسوس کر رہی تو اٹ مینز یو آر گوئنگ اونلی ٹو ویسٹ یور ٹائم. صحیح, اگر کمیونٹی میں کوئی آپ میں تبدیلی محسوس نہیں کر رہا, آپ جیسے پہلے تھے اسی طرح اب بھی ہیں. اور شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, مدینہ طیبہ میں کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت اس کے لیے کوئی پیمانہ ہے کہ مجھے پتہ لگ جائے کہ میری نماز قبول ہو گئی؟ تو حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی, حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹے جب آپ نماز پڑھنے آ رہے تھے تو آپ دنیا کے کسی کام میں مشغول تھے, جب نماز پڑھ کے واپس نکلے اسی کام میں مشغول ہو گئے. اگر آپ کوئی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں کہ مشتبہ سے حلال کی جانب آ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی, تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو چکی جو آپ کی اصلاح کرنا چاہتی ہے. اور اگر آپ جیسے پہلے تھے ویسے اب ہیں تو اس نے کہا کوئی نماز قبول نہیں ہوئی. صحیح ہے, تو اگر ہم تفصیل بھی پڑھتے رہتے ہیں اور جیسے تھے اور ویسے ہیں, ایز یو ور, وہ ہمارے فوج میں ایک وہ ہوتا ہے کیا ایز یو ور, وہ جب جٹ قسم کے سپاہی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایز یو ور, ایز یو ور جیسے تھے تو ہم جیسے تھے ویسے ہیں, تو نتیجہ کیا کر دیا. تو ہمارا ٹون بھی تبدیل ہونا چاہیے, صحیح ہے. ہمارا رویہ بھی تبدیل ہونا چاہیے, ہمارے اعمال میں تبدیلی ہونی چاہیے, ہمارے اخلاقیات میں تبدیلی ہونی چاہیے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. مانے نا دین کے خلاف ان کی بات کو, مانے نا, لیکن جہاں تک ان کے حق کا تعلق ہے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, ان کے ساتھ مصاحبت اور رفاقت رکھیں بڑے بہترین طریقے سے. وہ آپ کو دین کے خلاف بات کر رہے ہیں تو دین کے خلاف بات کو تو نہ فالو کریں, لیکن جہاں تک ان کے حقوق کا تعلق ہے, ان کے ساتھ ڈیلنگ اور ٹریٹ کرنے کا تعلق ہے, وہ انتہائی بہترین ہونا چاہیے. زیادہ دور نہیں جاتے, ہمارے اس یعنی قریب جو سنچری ابھی ختم ہو رہی ہے, اس سنچری میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, نام شاید آپ نے سنا ہوگا, خصوصاً وہ لوگ جو برصغیر میں انگریز سامراج کے خلاف جد وجہد سے واقف ہیں, امام انقلاب رئیس الاحرار حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ. نام تو سنا ہوگا آپ نے, امام انقلاب رئیس الاحرار حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ, جس نے جیلوں کی زندگی, جرا وطنی کی زندگی اور سب کچھ انگریز کے خلاف برداشت کیا تھا, اور پانچویں جماعت میں تھا کہ اسے ایک کتاب مل گئی تحفۃ الہند, کسی اسٹوڈنٹ نے دے دی, اور تحفۃ الہند میں کمپیریزن آف ریلیجنز ہے, اور یہ سکھ کا بیٹا, ماں بھی سکھ اور باپ بھی سکھ, لیکن باپ کی جانب سے یتیم تھا, ماں زندہ تھی, تو اس نے تحفۃ الہند پڑھ دیا کہ مذاہب میں کیا کچھ ہوتا ہے. اس نے کہا کہ میں نے پک کر دیا کہ انسانیت کا مذہب تو صرف اسلامی ہے, باقی تو ساری حیوانیت ہی ہیں. تو پانچویں جماعت میں تھے کہ اللہ نے ہدایت دے دی اور مسلمان ہو گیا, مسلمان, اور ایسا مسلمان ہو گیا کہ قرآن کا مفسر بن گیا, یہ بن گیا قرآن کا مفسر. لیکن اس کی والدہ مرتے دم تک سکھ رہی. اتنے بڑے عالم جو حرم شریف میں 12 سال مسلسل درس تفسیر دے کر رہے, 12 سال مسلسل حرم مکی میں درس تفسیر, اور یہ وہ آدمی ہیں جو لینن کے زمانے میں سوویت یونین گئے, جب ان اسرائیل تھے, جب جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے, 7 سال تو افغانستان میں رہے, وہاں سے پھر رشیا چلے گئے, رشیا سے ترکی آئے, ترکی سے جرمنی گئے, جرمنی سے واپس بیت اللہ گئے, بیت اللہ میں 12 سال پڑھاتے رہے. اور یہ واحد آدمی تھے جسے پولٹ بیورو میں بلایا گیا, اور پولٹ بیورو کریملن کے ممبروں کے سامنے اس نے اپنی سیاسی تحریک کی بات کی, اور سیاسی تحریک کی بات تو اس نے ویسے ضمن کر دی, باقی اپنا فکر وہ وہاں بیان کرتا رہا. اور آپ رحمہ اللہ, میں قرآن کریم کی ایک مختصر آیت سورہ بقرہ کی پڑھی, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ, کہ میرے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ویلفیئر کے لیے ہم کیا خرچ کریں اور کتنا خرچ کریں, تو آپ انہیں کہہ دیں کہ آپ کی ضروریات سے زائد جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ اوروں کو دے دیں. یہ کتنے نباد اور حکیم آدمی تھے کہ سوویت یونین, وہ تو صرف روٹی کے لیے مرتے رہتے ہیں, ان کا تو اور کوئی دوسرا فلسفہ ہے نہیں سوائے روٹی کا, صحیح. تو حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کے حوالے سے سب 3 گھنٹے ایسا مسلسل بیان دے دیا کہ سٹالن اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے بوسہ لے لیا حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ کاش آپ ہمیں پہلے کنٹیکٹ کر جاتے تو جس گندگی میں ہم پڑ رہے ہیں اور پڑ چکے ہیں, ہم وہ چیز سینے نہ لگاتے کیونکہ ہمیں ان کے نتائج کا پتہ ہے. یہ جو آپ نظام پیش کر رہے ہیں یہ نظام سب سے بہترین نظام ہے, لیکن اب ہم اپنے والے میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ واپس نہیں آ سکتے. اور مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ پرمٹ سے پوچھ لیا کہ جس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں دنیا میں کہیں عملی ہے, اور سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں میرے توتے اڑ گئے, کہ بدقسمتی سے یہ نظام محمد ہاں کہ محمد کا لایا ہوا نظام بدقسمتی سے کہیں بھی نافذ نہیں. تو امام سندھی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود جب بوڑھے بھی تھے خود بھی تکلیف سے یعنی چلتے پھرتے تھے, خود بھی تکلیف سے, تو اس کی والدہ بوڑھی صبح سویرے وہ گوردوارے جانا چاہتی تھی, تو حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ دور تفسیر میں اور دور حدیث پڑھانے سے پہلے اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کر گوردوارے لے جاتی, صحیح ہے, وہ 2 گھنٹے گزارتی گوردوارے میں, اور پھر حضرت سندھی آتے طلبا کے ساتھ تو وہ پڑھانا شروع کر دیتے, اور جیسے ہی اس کے جانے کا ٹائم ہوتا تو طلبا کو ریچس دے دیتے کہ آپ ذرا ریفریشمنٹ کریں, میں والدہ کے پاس جاتا ہوں تاکہ اسے گھر لے چلوں. تو والدہ کو گھر لے چلتا, اسے دودھ پلاتا کہ اما جی اب آپ سو جائیں, میں ذرا چلا جاؤں, بچے انتظار کر رہے ہیں, طالبان انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ چلیں. فرماتے ہیں لکھا ہے ایک جگہ کہ ایک بار پڑھاتے پڑھاتے جس طرح میں پڑھاتے پڑھاتے سارے گاؤں کے بجائے کبھی 10 ہو جاتے ہیں, تو ذرا ٹائم زیادہ ہو گیا. اب میں جو گیا تو والدہ گردوارے سے نکل کر وہ دروازے پر بیٹھے ہوئی, اور جب بیٹھی ہوئی تھی تو میں جو گیا اور اس کی نظر بھی کمزور تھی والدہ کی, تو میں بیٹھ گیا قریب اور میں نے پاؤں دبانا شروع کر دیا, اور میں نے کہا کہ اما جی میں عبداللہ گیا جی. تو اما جی نے جوتا نکالا اور مجھے سر پر مارنا شروع کر دیے کہ مسلی مسلی اتنی دیر کر کے آئے. تو سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنی کمزور تھی کہ مارتے مارتے وہ جوتا اس کے ہاتھ سے گر گیا, تو میں نے پھر اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تما دیا, اور میں نے پھر ایسا سر آگے کر دیا کہ اما جی یہ ہے جی عبداللہ کا سر. تو اس نے کہا چلو مسلی اٹھائیں, تو پھر میں نے اٹھا لیا لے آیا. تو فرمانے لگے سندھی رحمۃ اللہ علیہ کہ ماں کے جوتے کی برکت ہے کہ سکھ زیادہ مفسر قرآن بن گیا ہے. جوتے کی افروز کی بات ہوتی ہے, وہ مسلم کہتے تھے یہ ایک حقیر حقیر قسم کا کلمہ ہے جو مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا رہتا ہے. حقیر کو کہتے ہیں تو مسلم مسلمانوں کو ہندوستان میں مسلی کہتے ہیں, مسلم مسلی یہ توہین کرتے ہیں. حالانکہ مسلی عربی میں نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں, ہم اسی کو اسی انداز میں لے رہتے ہیں کہ اچھا جی ہاں مسلی نماز پڑھتے رہتے ہیں. صاحب ما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الیہ, اور اتباع کیجئے اس کے راستے کا, اناب الیہ جو میرے جانب انابت رکھتے ہیں رجوع کرتے ہیں, یعنی دین کے بارے میں اپنے ماں باپ کے پیچھے نہیں جانا. سبیل من اناب الیہ, ان لوگوں کے پیچھے جانا ہے جو دین کو سمجھتے ہیں اور دین کے راستے پر لگے ہوئے ہیں. ثم الیہ مرجعکم, پھر میرے وہاں آپ کا واپس لوٹنا ہے. فانبئکم, میں آپ کو خبر کروں گا. بما کنتم تعملون, جو کچھ آپ عمل کرتے رہے. یا بنیا, او میرے بچے, انہا ان تکو مثقال حبت من خردل, اگر آپ کی کوئی بھی خصلت اور عمل, تکو مثقال حبت من خردل, ہوگا ایک خردل کے دانے کے برابر, مسٹرڈ گرین سرسوں کے دانے کے برابر مسٹرڈ گرین, فتکن فی سخرتیں, اور پھر وہ چھپا رہا, فی سخرتیں ایک مضبوط پتھر کے اندر, او فی السماوات, یا گم رہا آسمانوں کے اندر, او فی الارض, یا ڈکا چھپا رہا زمین کے اندر. اس سے زیادہ ایگزیجریشن اور نہیں ہو سکتی کہ دانا ہو والیوم کے اعتبار سے مسٹرڈ گرین, کیونکہ عرب مسٹرڈ گرین سے زیادہ باریک دانے کو نہیں جانتے تھے. ان کے نظر میں زیادہ باریک دانا کیا ہوتا تھا؟ مسٹرڈ گرین, اور سرسوں کا, اور پھر سرسوں کا دانا آسمانوں میں کہیں اس کا پتہ نہ لگے, زمین میں گم ہو گیا ہو پتہ نہ لگے, کسی مضبوط پتھر کے اندر ہو پتہ ہی نہ لگے, راستہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا, یا تب اللہ, میں اس کو بھی اٹھا کے لے آؤں گا کہ یہ آپ کا صالح عمل اور یہ آپ کا برا عمل. ان اللہ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لطیف, باریک چیزوں کو جاننے والا ہے, خبیر, اور وہ خبر رکھنے والا ہے. یا بنیا, اے میرے بچے, اقم الصلاۃ, نماز قائم کیجیے, وامر بالمعروف, اور معروف کی دعوت دیتے رہیے, ونہ عن المنکر, ناجائز سے رکواتے رہیے, واصبر علا ما اصابک, ناجائز سے رکواتے رہو گے تو پھر تکلیفیں جھیلنی ہوں گی, تکلیفیں جھیلنی ہوں. اگر آپ قمار باز سے کہیں قمار بازی نہ کریں تو پھر آپ ریئیکشن کو دیکھتے رہیں گے. وائن پینے والے سے کہیں گے ڈرنک نہ کرے تو آپ ڈیفیکلٹیز فیس کرتے رہیں گے. اس لیے پیچھے کہہ دیا کہ واصبر علی ما اصابک, اور آپ صبر کیجئے ان ساری مصیبتوں پر جو آپ کو پہنچ جائے اس راستے میں. ان ذالک من عزم الامور, یہی کام مردوں والے کام ہیں. عزم الامور یہ محاورہ ہے کہ یہ مردوں والے کام ہیں. مردوں والے کام اللہ کریم نے فرمایا چار ہیں: ایک, نماز قائم کرنا, دوسرا, نیکی کی طرف بلانا, تیسرا, برائی سے روکنا, اور چوتھا, دین کے اس بارے میں آپ کو جو ڈیفیکلٹی آئے تو آپ خندہ پیشانی سے اسے فیس کریں. اللہ کریم نے فرمایا یہ چار کام ہو گئے تو مسلمانوں میں مردانگی کے کام یہی ہوتے ہیں, اور جو مسلمان چاروں میں ایک بھی نہ کرے. ایک, نماز قائم کرنا, دوسرا, نیکی کی طرف دعوت دینا, چوتھا, تیسرا, برائی سے روکنا, اور چوتھا, اس مسئلے میں کوئی مصیبت آ جائے, جتنی ساری تکالیف آئے تو اسے برداشت کر. وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, اب یہ کام کب کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے, مجھے دیکھیے, داعی اللہ جو آدمی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے, اگر وہ ہر وقت اس طرح بور اور بلش رہا ہو اور کوئی بات کرے اور وہ فوراً ہر دفمان نے کہہ دیا کہ ولا تصغر خدک للناس, اور برا سامو نہ بنائیے انسانوں کے سامنے. برا سامو بنانا کیا, تو اس حوالے سے دعوت نہیں ہوتی, اس حوالے سے دعوت نہیں. تبھی تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جماعت کو یہ سکھا دیا ہے کہ لوگ ماریں, تپڑ ماریں, لوگ کیا کریں, ہاں تپڑ ماریں, اور جب اس طرح نکال کر وہ باہر بارش میں پھینک دیتے ہیں, نالی میں پھینک دیتے ہیں, نرانی میں پھینک دیتے ہیں, صحیح ہے. تو ان لوگوں کو حکم ہے کہ آپ باہر بیٹھ جائیں, تو ان کا امیر صاحب دعا شروع کر دیتا ہے کہ خداوند یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, آپ کو یہ بڑے عزیز ہیں, ہم صحیح طریقے سے اپنی بات کو اس کے ان کے ذہن میں نہ ڈال سکیں, اس لیے ان کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو گئی, ان کے ہاتھ کتنے تکے ہوں گے ہمیں مارتے مارتے. ہمارا سامان باہر پہنچا, ان کو کتنی تکلیف ہو گئی تھی, ان کو میرا روم نے واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی آ گیا اصلاح کے لیے ابراہیم ابن ادہم کے پاس, کس کے پاس, ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ کے پاس, بڑے ولی آدمی تھے بلخ کے, ابراہیم ابن ادہم بلخ کے بادشاہ تھے, بادشاہی چھوڑ کر درویش بن گئے, اس کے پاس اصلاح کے لیے آئے, اس نے اصلاح کرنی شروع کر دی, سال گزر گیا, تو اس آدمی سے کہہ دیا کہ ابھی آپ جا سکتے ہیں کہیں اور ہدایت کا مدرسہ شروع کر کے. جب وہ نکلا تو ایک خادمہ, خانقاہ کی خادمہ, جو وہ کوڑا کرکٹ اور گندگی وغیرہ وہ اٹھا کے کہیں پھینکنا چاہتی تھی, تو ابن آدم رحمتہ اللہ علیہ نے اسے کہہ دیا کہ آپ اس ٹوکرے کو اس آدمی کے اوپر ڈال دیں. اب اس نے ٹوکرا جو ڈال دیا اور اس آدمی نے جو حشر کر دیا اس غریب کا, صحیح, ابن آدم نے اوپر بلایا کہ آپ بیٹھے ایک سال گزارے, اس کو کوئی پتہ نہیں لگا کہ کیا ہوا, تو ایک سال مزید گزارا, پھر اسے رخصت کر دیا, پھر دوسرے خادمہ سے کہہ دیا کہ یہ جاتے ہوئے اس پر گزارے, تو اس پر گزار دیا, تو اس بار تو اس نے کوئی زیادہ کام نہیں کیا, لیکن منہ سے جو کچھ اس کے ذہن میں زبان پہ آتا تھا وہ سب کچھ اس کو ایک ہی نشست میں سنا دیا, پوری تقریر. تو ابن آدم نے پھر اسے بلا لیا کہ بیٹے آپ ایک سال گزارے, تو اس نے ایک سال اور گزار دیا. تیسری بار جو جا رہا تھا تو تیسری خادمہ سے ابن آدم نے کہہ دیا کہ ٹوکری اس کے سر پر ڈال, تو وہ جو ڈال رہی تھی تو اسے تو پہلے دو والوں کا حشر معلوم تھا اس خادمہ کو, تو وہ جو ڈال رہی تھی تو غصے سے لال پیلے ہو کر زور سے مارنا چاہتی تھی کہ اس نے تو دونوں کا زبردست حشر کر دیا, تو چلو مجھے بھی کچھ کہے گا تو پہلے سے میں برات نکالوں, تو اس نے جو ڈال دیا تو اسے ٹوکر لگی اور وہ زمین پر گر پڑی اور اس کا منہ لگ گیا زمین پر, تو وہ آدمی وہ دوڑ کے اس کے پاس آیا اور اس کے منہ کو صاف کرنے لگا اور اس کے گھٹنے کو, اور آپ کو کیا تکلیف ہو گئی میری وجہ سے, فلان فلان فلان فلان, یہ اور میں معافی چاہتا ہوں, میرے اوپر ٹوکری گرانے کی وجہ سے آپ کو یہ تکلیف ہو گئی, آپ گر پڑی اور آپ کے گھٹنے اور یہ اور منہ اور فلان. ابن آدم نے فرمایا کہ ابھی آپ جا سکتے ہیں, ابھی آپ انسان بن گئے. قرآن کریم نے فرمایا اتفا باللتی ہی احسن فیض الذی بینک وبینہ عداوہ کانہ ولی حمیم, تبھی آپ کامل مسلمان بنیں گے جب آپ برائی کا جواب وہ اس طرح اچھائی سے دیا کریں. سعدی شیرازی, سعدی شیرازی رحمہ اللہ, وہ اصفہان آئے تھے, کون یہ ان کے ہاں ہے بلخ, یہ اب ہمارے کنٹرول میں, کسی زمانے میں کمیونسٹوں کنٹرول میں تھا, بلکہ کمیونزم کا مرکز, شرارت شیطانت کا مرکز تھا, شیطانت تھا. یہ ابن ادب کیا بات, تو سعدی شیرازی, اور سعدی شیرازی وہ تو نام سے زارے شیعہ کے, شیراز کے, جب شیرازی ہم نے کہہ دیا تو وہ شیراز کے تھے, تو سعدی شیرازی وہ اصفہان آئے تھے, اور پہلی بار اصفہان آئے تھے تو بازار میں ایک آدمی نے اسے پہچان کر اس کے ساتھ سلام علیکم کر دیا, تو سعدی نے کہہ دیا کہ میں یہاں کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ خلق اصفہان چیزوں ناشتہ ہیں, یہ اصفہان کے لوگ کیسے لوگ ہیں, تو اس نے کہا خیر خوب استا بہت اچھے لوگ ہیں, تو اس نے کہا کیسے اچھے ہیں, اس نے کہا کہ احسان نہ فراموش لوگ, احسان فراموش نہیں ہے, احسان نہ فراموش ہیں, اگر آپ ان سے احسان کریں وہ ضرور بدلہ چکائیں گے, وہ نہ چکا سکے تو بیٹے کو وصیت کرے گا کہ فلاں نے میرے ساتھ احسان کر دیا ہے اس کے ساتھ جب بھی ہو سکے تو احسان کریں. تو سادھو شیرازی نے کہا یہاں ہاں ہمارے شیراز کے گدھے بھی اس طرح ہیں. منفی دا شیراز وہ بھی اسی طرح ہے. جی میں مقصد نہیں سمجھا. اس نے کہا وہ گرمی کے موسم میں یہ گدوں پہ ایک خارش والی بیماری آ جاتی ہے, تو جس جگہ کو اس کی اپنی مون نہیں پہنچتی کہ اسے کچھ نہیں کریں, تو دوسرا گدا اس کو کچھ نہیں کرتا رہتا ہے اور وہ اس کو اس پورشن کو کچھ نہیں کرتا ہے. اس نے کہا احسان کے بدلے وہ بھی احسان کرتے ہیں, تو وہ اصفہانی وہ ذرا سہان دیا کہ یہ بات بھی ہے. تو اس نے فوراً دوسرا پتا پہن دیا کہ قلعے کا رہتا دستان اسپان کے لوگ بڑے کرپن ہیں. اس نے کہا وہ کیسے, وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اگر آپ اس کو تپڑ مارے تو بدلہ ضرور لیں گے. بدلہ اتنے غیرتمند لوگ ہیں کہ وہ تپڑ کا بدلہ تپڑ سے لے لیتے ہیں. تو سادھو شیرازی نے کہہ دیا کہ ہمارے شیراز کے کتے بھی اس طرح ہیں. ایک کتا بھونکے کسی دوسرے پر تو دوسرا کتا اور بھاگ بھی اس پر بھونکے, اگر وہ کاٹے تو وہ بھی کاٹتا رہتا ہے. صحیح. تو اس آدمی نے کہہ دیا کہ یہی دو ہی تو مجھے صفتیں معلوم تھی اور دونوں کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا. تو ابھی آپ ہی کہہ دے کہ اچھے آدمی کی پہچان کیا ہے. تو اس آدمی نے تین جملے کہہ دیے کہ نیکی ببد لے نیکی کار خرانس, وبدی ببد لے بدی کار سگانس, و نیکی ببد لے بدی کار انسانس. نیکی ببد لے نیکی کار خرانس گدے کا کام ہے. نیکی کے بدلے نیکی کرنا, نیکی ببدلے نیکی کار خران اس لیا آپ نے, وہ بدی ببدلے بدی کار سگان اس. یہ کتے کا کام ہے بھونکنے کے بعد بھونکنا, مقابل پر بھونکنا, مقابلے میں بھونکنا. وہ نیکی ببدلے بدی کار انسان اس, نیکی ببدلے بدی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیوں کامیاب ہو گیا؟ نیکی بدلے بدی. حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر جب سارے لوگ بکریوں کی طرح دوڑ رہے تھے کہ بھائی اس آدمی کو تو ہم نے ایسا ستایا ایسا ستایا, پتہ نہیں یہ ہمارا کیا حشر کرے گا. کبھی نہیں ہوا جیسا رسول پاک نے کہ یہ آدمی کیا حشر کرے گا. ہم نے تو یہاں اس کا جینا دوبر کر دیا تھا, اس کے ساتھیوں کو انگاروں پہ لٹاتے رہے, گرم ریت پر لٹاتے رہے, کانٹوں پر لٹاتے رہے, انہیں گچیٹتے رہے, اس کے دندان شہید کر دیے, اس کے منہ اور سکل کا جو ہڈی ہے اس کو ہم نے شہید کروا دیا. ان کے خلاف کتنی جنگیں لڑی, کہیں ہم نے اس آدمی کو سپیر نہیں کیا. آج تو اس آدمی نے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کچھ کرنا ہے. اور لوگ دوڑتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹنی پر سوار تھے. قصوا اس کا نام ہے, قصوا قاف سواد واو الف قصوا, تو قصوا پہ سوار تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خادم کے طور پر آگے آگے جاتے رہے. اور اس دن تو بلال کی شان تھی, وہ مکہ جہاں پہ بلال کو انگاروں پہ لٹایا جاتا, آج وہ اسلام کے سب سے بڑے جرنیل کے اسپیشل ایڈوائزرے آگے جا رہے ہیں, خادم خاص جسے کہتے ہیں. تو لوگ بیر بکریوں کی طرح ادھر دوڑتے رہے امان کے لیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بلال ایک منادی کرا دے کہ من دخل بیت اللہ فہو آمین, جو آدمی بیت اللہ کے قرب جوار میں پناہ لے لے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو لوگ دوڑ کے بیت اللہ کی جانب کہ جگہ مل جائے امن ہو جائے. اب وہاں پہ زبردست ہجوم, پورا شہر ایک جانب دوڑے تو زبردست بگدڑ مچ جاتی. حضور علیہ السلام چند قدم آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ومن اغلق علیہ باب داره فهو آمن, بلال ایک آواز دیجئے کہ جس آدمی نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا بس وہ محفوظ ہے. تو کچھ لوگ جو گھروں کے اندر تھے انہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے کہ بس جی حفاظت مل گئی. اور پھر بھی بگدڑ مچی ہوئی تھی. حضرت امہان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی بہن ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے, اور حضور علیہ السلام کی انتہائی محبت کی حضرت امہان سے رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضور علیہ السلام معراج پہ جو گئے تھے تو امہانے کے گھر سے گئے تھے, تاریخی گھر ہے وہ, تو امہانے کا گھر معراج پر جب گئے تھے جبریل امین امہانے کے گھر آ گئے اس رات. حضور علیہ السلام وہاں تھے امہانے کے گھر میں, مسلم کی حدیث میں اس ہدا بھی مندار امہانے, مسلم کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے لے جایا گیا امہانے کے گھر سے. تو حضرت امہانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بوڑھی عورت تھی اس وقت, تو وہ آ گئی. اس نے کہا کہ بھائی جان, تو حضور علیہ السلام نے جو اسے دیکھ لیا, ساتھ ہی آئی تھی مدینہ سے, لیکن جب اسے دیکھ لیا تو حضور اسلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن جو تھی اس نے تو مجھے بڑا سپورٹ دے دیا, یہاں بڑا سپورٹ, اس کو بھی ایک عزت تاریخی ملنی چاہیے. تو حضور اسلام نے فرمایا ومن دخل دار امہان فهو آمن, ہجرت سے پہلے امہان جس گھر میں رہتی تھی اگر کسی نے اس گھر کے اندر قدم رکھا تو وہ بھی محفوظ ہے. امہان بڑی خوش ہو گئی کہ جی ہمیں بھی کچھ اہمیت مل گئی, امپورٹنس مل گئی, امپورٹنس مل گئی, صحیح. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان کا ہاتھ پکڑے ہوئے رسول پاک کے پاس لے آئے, یہ جی آپ کے چچا ہیں, آپ کے سسر ہیں, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں یہ تھا کہ جو معزز ہے اس کے عزت کو آپ داؤ پر نہ لگائیں, اس کے عزت کو, یعنی اسلام کو کسی کی عزت دیتا نہیں, اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. تو ابو سفیان تو مکہ کے چیف تھے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان کو جو دیکھ لیا تو کہا کہ ومن دخل دار ابی سفیان فهو آمن, جو ابو سفیان کے گھر میں گھس گیا وہ بھی محفوظ ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان سے کہہ دیا کہ دیکھیے میں نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ کے داماد اور میرے بتیجے, اس کو آپ جانتے نہیں کتنے وسیع ظرف آدمی ہیں وہ, حالانکہ آپ ہر ایک جنگ اس کے خلاف لیڈ کرتے رہے اور آپ کو کتنے عزت دے دی. حضرت عباس نے کہہ دیا میرے متعلق نہیں کہا کہ عباس کے گھر میں جا کر بھی محفوظ ہوگی, آپ کے متعلق کہہ دیا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. اور پھر حضور علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہہ دیا کہ دیکھیے اعلان کر دیجئے کہ حرم کے قریب سارے لوگ جمع ہو جائیں, سارے لوگ جمع ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ الستم الذین اخرجتمونی, آپ لوگوں نے مجھے اپنے گھر سے نکالا, اپنے شہر سے نکالا, الستم الذین قتلتم اصحابی, آپ لوگوں نے میرے ساتھیوں کو شہید کر دیا, انہیں ان گھروں پر لٹایا, انہیں گھسیٹا ان مکے کی گلیوں اور کوچوں میں, الستم الذین قاتلتمونی, آپ لوگوں نے میرے خلاف کتنی ساری جنگیں لڑی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ فما ظننتم بی, ابھی آپ لوگوں کا کیا خیال ہے میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا؟ تو ساروں نے کہہ دیا کہ الاخ الکریم وابن الاخ الکریم, آپ تو ہمارے انتہائی جینرس اور سخی قسم کے بھائی ہیں, اور آپ ہمارے ایسے نیفیو ہیں کہ ایسا پورے قریش میں کوئی ہے نہیں, تو ہم آپ سے صرف توقع کرتے ہیں احسان. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذهبوا فانتم مطلقا, چلیے آپ سارے لبریٹڈ ہیں, میں کسی کو کچھ نہیں کہتا. تو قبیلے کے قبیلے آتے گئے, قبیلے کے کہ جس دین کا درس یہی ہے تو کیوں نہ ہم اس دین کو قبول کریں. اور اللہ کریم نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا يا سبحان اللہ. لیکن جنابی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی, سریا سے, سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا, جنابی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا, تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیارہ. ہم صرف گفتار والے لوگ ہیں, ہمارے پیغمبر کردار والی شخصیت, ہم صرف گفتار والے لوگ ہیں, پیغمبر کے صحابہ کردار والے لوگ تھے, ہم گفتار والے لوگ ہیں, ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف کردار والے لوگ ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ کیوں چاہیے سر؟ بالکل. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک کے راستے پر لگائے. یہ نمبر تین میں ابھی گرجا ہونے کا کہ برائی کو روکو, برائی کو روکو, ولا تسائر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا, آپ برا سا منہ نہ بنائیے لوگوں کے سامنے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے دیکھیے, ولا تحقرن من الحسنات شيئا, نیکی کا کام جب آپ کریں تو اسے ہلکا نہ لیں, اسے لائٹ نہ جانے, نیکی نیکی ہوتی ہے نیکی, اور اللہ کریم تو نیکی کے ویٹ اور وزن کو نہیں دیکھتا, وہ تو اس کے پوٹ پیچھے جو موٹو ہے نیت کا اور خلوص کا اسی کو دیکھتا ہے, اسی ترازو میں تولتا رہتا ہے. آپ نے بڑی نیکی کی ہوگی لیکن پوٹ کے پیچھے موٹو اچھا نہیں ہوگا, یعنی مثلا آپ نے وائٹ ہاؤس جیسا بڑا مسجد بنا دیا اور پیچھے موٹو یہ ہے کہ مجھے کچھ نام مام ملے کے, چوہدری صاحب نے بڑی خوبصورت مسجد بنائی ہے, صحیح. اب کام تو امریکہ کے اندر بڑا مسجد بنانے کی کوئی تھوڑی نیکی نہیں, لیکن موٹو بھی آئیں تو پتہ نہیں وہاں آپ کو کتنا اس کا بدلہ ملے گا, اور ملے گا بھی کہ نہیں. اور آپ نے تھوڑا سا کام کر دیا اور پیچھے موٹے کہ اونلی فار دی سیک آف اللہ, اونلی فار دی سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی. تو امام غزالی کا واقعہ میں نے سنا دیا تھا کہ وہ اپنے قلم کو صرف اس نے رکوایا کہ ایک پیاسا مکھی آ کر اس پر بیٹھ گیا, وہ لکھ رہا تھا پیاسا مکھی اور اس نے قلم رکوایا, اس کے ذہن میں آیا کہ اس کو پیاس لگی ہوئی کہیں دوسرا پانی نہیں مل رہا تو یہاں کینچا تپس کر رہا ہے. جب وہ مر گئے دوسرے عالم میں خواب میں دیکھا کہ غزالی کیا معاملہ ہو گیا, اس نے کہا بھائی معاملہ بڑا سخت ہے لیکن اللہ بادشاہ ہے, تھوڑی سی نیکی اسے پسند آ جاتے تو آدمی کو معاف کر دیتا ہے. اس نے کہا تو آپ, اس نے کہا مجھے تو معاف کر دیا. اس نے کہا آپ کی تو بہت ساری نیکیاں, ہمارا کیا ہوگا؟ اس نے کہا بہت ساری نیکیوں کا تذکرہ ہی نہیں ہوا, ایک ہی نیکی اللہ کو پسند آئی. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا قلم رکوایا تھا اللہ کی مخلوق کے لیے کہ کنچا اسپشٹ ہو جائے, تو وہ اللہ کو پسند آئی, اللہ نے کہہ دیا آپ نے میرے مخلوق کے ساتھ احسان کر دیا, میں بھی احسان کرتا ہوں. ولا تسائر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا, اور آپ واکنگ نہ کرے اللہ کی زمین میں پراؤڈلی, پراؤڈ متکبران انداز سے. ان اللہ لا يحب کل مختال فخور, اللہ تعالی ہرگز پسند نہیں کرتا اس شخص کو مختال جو باتوں کا متکبر ہو, جو حرکات کا متکبر ہو, فخور اور جو باتوں کا متکبر. دو قسم کے متکبر ہوتے ہیں, ایک آدمی وہ جو حرکات سے تکبر ظاہر کرتا رہتا ہے اور دوسرا آدمی وہ جو باتوں باتوں میں اپنے کو بڑا بنانا چاہتا ہے, باتوں باتوں میں اپنے کو یہ پھر میں نے پھر ایسا کیا. بھائی آپ کون ہے کرنے والے؟ اور یہاں یہ مصیبت بہت زیادہ ہے امریکہ کے اندر, مسلمانوں کے اندر سارے اس عذاب میں انہوں نے ساروں نے اپنی نیکی کا جنازہ نکال دیا. آپ اندازہ نہیں کریں گے کسی کو اس سے ملے گا تو وہ ایسا لگے گا کہ جیسے یہی مفتی ہے پورا اندارا فرمائے, مطلب کبھی نماز نہیں پڑی کبھی کچھ نہیں, لیکن آپ اتنے امپریس ہوئے کہ اس کو یہ علم کیسے ہے. وقصد فی مشیقا, نیچے دیکھیے, وقصد فی مشیقا, آپ اپنے واکنگ کو بیلنس رکھتے ہیں, یعنی ہم پشتوں میں کہتے ہیں پمکیز مکیز دل. بعض اوقات بڑی نزاکت سے آدمی جاتا رہتا ہے, اس کے نزاکت والے جانے میں تکبر ہوتا ہے, اور کچھ لوگ وہ تیز تیز جاتے ہیں, ان کے تیز جانے میں تکبر کا ان سرکار فرما ہوتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا وقصد فی مشیق, تمام اعمال میں بیلنس اور اعتدال بنیادی چیز ہے, تو آپ کی واکنگ میں بھی بیلنس ہونی چاہیے. اگر آپ دوڑ لگائیں گے لوگ کہیں گے دیوانہ ہو گیا دیوانہ, اور آپ بڑی مکیز سے, بھائی یہ بادشاہ آدمی ہے بادشاہوں کی طرح چلتا رہتا ہے. بھائی آپ کا چلنا, آپ کی بات کرنا, آپ کے سارے لائف وہ بیلنس ہونا چاہیے. وقت مشیکا وقت من صوت, اور اپنے آواز کو نیچے رکھا کیجئے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, اگر بہت بڑی آواز نکالنا کمال ہوتا تو یہ کمال پھر گدھے میں بہت زیادہ ہے, اور اللہ کریم نے سپرلیٹیو ڈگری استعمال کر دی کہ سب سے قبیح آواز وہ گدھے کی آواز ہے. ان انکر الاصوات, میرا مقصد یہی تھا بس. تو واپس جائیے تبارک اللہ پہ شیر صاحب, اس طرح قرآن پڑھنا اور پڑھانا میرے خیال میں ختم ہونے کا ہے نہیں, اور ہم کیا کرتے ہیں ختم کرتے ہیں نہیں, ہم تو یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ختم کرنے کے لیے تو نہیں پڑھ رہے. اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا, جب انہیں گرا دیا جائے گا جہنم کے اندر, سمعوا لها شهیقا, تو وہ سنیں گے جہنم کی آگ کے لیے آواز گدے جیسی آواز, گدے تو کبھی آواز ہوگی. وہی تفور, اور وہ جوش کرتا رہے گا, وہ آگ جوش کرتا رہے گا. تکاد تمیز من الغیظ, اور غصے سے ریزہ ریزہ ہوتا جائے گا. اب یہاں سے اس کے شعور کا پتہ چلتا ہے سینس کا, کہ غصہ تو تبھی آتا ہے جب سینس ہو. حیوان کو بھی غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کتے کو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہر حیوان کو غصہ آتا ہے اور پھر حملہ کر جاتا ہے. وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا, کلما القی فیہا, جب بھی گرا دیا جائے اس میں فوج, ایک گروہ, سالم خزنت ہوا تو پوچھتا رہے گا اس سے خزنت ہوا داروغ جہنم کے علم یاتکم نذیر کیا نہیں آیا تھا آپ کے پاس اللہ کے جانب سے ڈرانے والا پیغمبر قالو وہ کہیں گے بلا ہاں قد جاءنا نذیر آ گیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا فکذبنا ہم نے بلائی کر دیا ہم نے جھٹلایا وقلنا اور کہہ دیا ما نزل اللہ من شے کہ اللہ نے کوئی چیز بھی نازل نہیں فرمائی ان انتم الا فی ضلال کبیر نہیں ہے آپ لوگ مگر بہت بڑی گمراہی میں وقالو لو کنا نسمع اور وہ وہاں کہ جائیں گے لو کنا نسمع اگر ہم پیغمبر کی بات کو سنتے او ناقلو یا اسے جاننے کی کوشش کرتے ما کنا فی اصحاب السعیر تو آج دوزخ میں نہ ہوتے فاعترفوا بذنبهم وہ اقرار کر جائیں گے اپنے شرک اور گناہ کا فسوقا لاصحاب السعیر تو اللہ کریم فرماتے ہیں دوزخیوں پر لعنت ہونی چاہیے تو واپس اپنے سبق میں جائیے یا معاشر الجن والانس اور جن انس کے گروہ الم یاتکم رسول منکم آیا نہیں آئے تھے آپ کے پاس آپ میں سے رسول قصون علیکم جو بیان کرتے رہے آپ لوگوں کے لیے آیاتی میرے آیات وینذرونکم اور ڈراتے رہے لقاء یومکم ھذا اس دن کی اس ملاقات سے قالو وہ کہیں گے شہدنا علی انفس ہم مانتے ہیں جی شہدنا علی انفسنا سارے اردو میں اس کا معنی کیا ہوگا ہاں یہ مانتے ہیں یہ ایڈمٹ ہم ایڈمٹ کرتے ہیں شہدنا علی انفسہم وغرتم الحیات الدنیا اور دھوکے میں ڈال دیا تھا ان کو دنیاوی زندگی نے وشہدوا علی انفسہم اور وہ ایڈمٹ کریں گے اپنے لیے انہم کانوا کافرین کہ وہ تھے کافر ذالک الم یکن اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ ان سے اللہ کریم اعتراف کیوں کرواتا ہے ایڈمٹ کیوں کرواتا ہے ذالک یہ اس لیے الم یکو ربک مہلک القرا بظلم کہ آپ کے پروردگار ہلاک نہیں کرتے کسی بھی گاؤں کو بظلم ناجائز طریقے سے یا ظلم سے پہلے انہیں احساس دے دیتا ہے کہ جو تھریٹ یہ جو تھپڑ آپ کو مل رہی ہے کیوں اگر آپ نے مجرم کو اس کا جرم نہیں سمجھا اور تھپڑ مار دیا تو اس کے پلے تو کچھ نہیں پڑا پتہ نہیں بھائی آدمی نے مجھے کیا مارا اس آدمی نے مجھے کیوں ماں اگر جرم بچے نے اب کیا اور آپ نے کل نہیں پرسوں مارا کل نہیں ہاں پرسوں مارا تو پھر اس بچے کو پتہ نہیں دیتا نہیں جب جرم کیا ہوتے ہیں آپ نے کان کینچ لیے تو اٹ مینس کو اس کے احساس ہو کہ یہ چیز ناپسند ہے یہ چیز ناپسند ہے تو مجرم کو جرم دیتے وقت اس کو جرم کا احساس دلانا چاہیے کہ بھی گاؤں کے بے ظلم بلا وجہ وَآلُهَا غافلون کہ اس کے رہنے والے غافلون بے خبر ہوں اپنے جرم سے احساس ہی نہ ہو میں انہیں ماروں نہیں میں انہیں احساس دے دیتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء نے عذاب کے آنے سے پہلے اطلاع دے دی اپنے اپنے قوم کو کہ یہ چیز آئے گی یہ چیز آئے گی یہ چیز آئے گی آپ انتظار کرتے رہیے آپ انتظار کرتے رہیے آپ جائیے ذرا سورہ بنی اسرائیل پر لیکن نہیں تو احساس تو دینا چاہیے سورہ بنی اسرائیل 15 پارا نکال لیا آیت نمبر 13 وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ اور ہر انسان کو لگا دیا ہے ہم نے وکل انسان اور ہر انسان کو الزمنا ہو نگال دیا ہے لٹکا دیا ہے ہم نے طائرہ اس کا پروانہ فی عنقی اس کے گردن میں یہ محاورہ ہے کہ فلاں سے اعمال نامہ اس کے گردن میں لٹک رہا ہے مینز کہ وہ اس کے کانسیکوینسز فیس کرے گا اللہ کریم نے بھی وہ محاورہ استعمال کیا جو عرب استعمال کرتے رہے وکل انسان اور ہر انسان الزمنا لٹکا دیا ہے ہم نے اس کو طائرہ اس کا پروانہ اعمال فی عنقہ اس کے گردن میں ونخرج لہ اور نکال دیں گے ہم اس کے لیے یوم القیامت قیامت کے دن کتابا ایک رجسٹر ایک کتاب یلقاہ جو وہ اسے دیکھ لے گا منشورا کھلا ہوا اس کی کتاب ایک کھلی ہوئی شکل میں اس کے سامنے پڑا رہے گا کہ یہ ہے آپ کا نامہ اعمال یہ ہے آپ کا نامہ اعمال آپ ذرا اس کو بند نہ کریں سورہ الحاق کا 29واں پارہ. تیسری سورت آیت نمبر 13 فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة جب لو مارا جائے گا في الصور ہون میں. 29واں پارہ ہے آصف صاحب. نکالیے آیت نمبر 13 فیضان فقت سور جب لو مارا جائے گا تو سور ہون کے اندر نفخت واحدہ ایک ہی بلو. وحملت الارض وحملت الارض اور برابر کر دیا جائے گا زمین کو. برابر مینز کہ اس کے جتنے سارے خندق اور یہ نہ ہمواری ہے یہ ختم کر دیا جائے گا. وحملت الارض والجبال اور پہاڑوں کو بھی سبھی برابر کیا جائے گا. فدکتا دکتا واحدہ ان دونوں کو لرزایا جائے گا, ان دونوں کو شیک کروایا جائے گا ایک ہی شیک سے. مینز کہ بڑا زوردار زلزلہ ہوگا. فیومئذ وقعت الواقعہ وہی دن ہے وقعت الواقعہ جو وہ بہت بڑی ٹریجڈی ہونے والی وقعت وہ انسیڈنٹ وہ آنے والا. وانشقت السماء اور درار پڑ جائے گی آسمان کے اندر. فہی یومئذ واہیہ یہ آسمان اس دن نہایت ہی کمزور ہو جائے گا. والملک علی ارجائہ اور فرشتے اس کے اطراف پہ چلے جائیں گے. درمیان سے ہی پٹ جائے گا تو فرشتے کہاں جائیں گے؟ وہ سائڈوں پہ چلے جائیں گے. وہ جو ٹائٹینک ٹائٹینک کیا بنا ہے ٹائٹینک وہ جب جب جب جب وہ ڈوب رہا تھا تو جب اس طرح ہو گیا تو لوگ کہاں دوڑ گئے؟ وہ سائڈوں پہ. والملک والا ارجائہ ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ اور آپ کے پروردگار کے تخت کو آپ کے پروردگار کے ترون کو اتاریں گے فرشتے آٹھ سب ثمانیہ آٹھ قطار. یومئذ تعرضون اسی دن آپ کو پیش کیا جائے گا پروردگار پر. لا تخفا منکم خافیہ کوئی نہ چھپنے والا آپ کے پروردگار سے پوشیدہ نہ رہ سکے گا. سارے اپیرنٹلی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. کوئی کونا مونا نہیں ہوگا, کوئی پہاڑی نہیں ہوگی, کوئی ٹیلا نہیں ہوگا, کوئی خندق نہیں ہوگا, کوئی درخت نہیں ہوگا کہ اس کے پیچھے آدمی کوئی سہارا لے لے. پہلے اللہ کریم نے وہ جو سارا تصور ہے وہ ختم کروا دیا تو پیچھے کیوں؟ اگر وہ بیان نہ کرتا تو پھر چوری صاحب کہہ رہے کہ کسی کارن میں یا کسی خندق میں یا کسی ٹیلے کے پیچھے. اللہ کریم اس طرح کہہ دیا کہ میں نے پہاڑوں کو اڑانا ہے, زمین کو ہموار کروانا ہے, پھر لوگوں کو اپنے سامنے لانا ہے. چھپنے کا تصور ہی ختم. اگر کیسی ٹیکنیکل بات کرتا ٹیڈیم کوئی جائے فرار نہیں. ہاں یومئذ تعرضون لا تخفا منکم خافیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ بس وہ شخص جسے دے دیا گیا کتاب اس کا نام ہے اعمال بیمینی دائیں ہاتھ میں. فیقول وہ خوشی سے اچھل کر آواز دے گا ہاں او مقرؤ کتابیا آئیے جی ہمارا رزلٹ بھی کیا. خوش ہو جائے گا. اور رزلٹ تو وہی رزلٹ ہوگا آدمی کو نجات ملے. خدا کرے ہمیں دائیں ہاتھ میں ملے. فیقول ہا او مقرؤ کتابیا کیونکہ خوشی کی انتہا نہیں ہوگی وہ بے اختیار چیخ نکالے گا آئیے جی او چودھری صاحب یہ ہمارا رزلٹ نکل گیا. انی ظننتو میں یقین کر چکا تھا انی ملاقن حسابیا کہ میں اپنے اکاؤنٹیبلٹی کو فیس کرنے والا ہوں. فوتی عیشت راضیا وہ ہوں گے وہاں خوش زندگی میں. فی جنت العالیت بلند پایا باغات میں قطوف و آدانیا اس کے میوے اس کے قریب لٹکتے رہیں گے. تکلیف بھی نہیں ہوگی. کلو کائیں وشربو اور پیئیں ہنی ان جتنا آپ چاہیں مزے لے لے کر. ہنی ان مانا مزے لے لے کر اور ہنی ان کا دوسرا مانا کہ کوئی آلسر مالسر بھی پیدا نہیں ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آفٹر ایٹنگ سو مچ یو ول ہیو اونلی اے سنگل بربر, ایوری تھنگ از گون, دیر از نو اینی پیشاب, نو اینی لیٹرین, نو اینی کچھ کھائیں ڈرتے ہیں, مزے ہوں گے. کیا ہوگا؟ ہمیں انبما اسلفتم فی الایام الخالیہ, جو آپ کر چکے ہیں یہ آپ کی مزدوری ہے سابقہ دور کی جو آپ دنیا میں کر چکے ہیں. وہ بنوتی ہے کتابہ شمال, اور جنہیں دے دیا گیا اس کا نام ہے اعمال بائیں ہاتھ میں. فیقول, وہ حسرت بری آواز میں کہہ دے گا, فیقول حسرت بری آواز میں, ہائے یا لیتنی, اے کاش, لم اوت کتابیا, کہ مجھے یہ نتما دیا جاتا. وہ لم ادرے, اور جب دیا گیا, وہ لم ادرے, تو کاش میں نہ جانتا, ما حسابیا, کہ یہ کیا کریڈٹ ہو ڈیبٹ ہے. یا لیتا, اے کاش کہ یہ نام ہے اعمال کانت القاضیا, کہیں دفتر سے گم ہو جاتا. اچھا ہوتا فائل کہیں جل جائے پاکستان میں, پاکستان میں تو دفتر کو آگ لگا دی جاتی ہے, سب کچھ غائب, دفتر ہی گم ہو جاتی. ہاں یہ کرتے ہیں وہاں, دفتر ہی گم کرتے ہیں. لوگوں نے اوجلی کیمپ کا بیڑا غرق کروا دیا, جب انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اتنی ساری چیزیں جو ہم نے کہاں بھجوا دی, کیا کر دیا آپ لوگوں نے, برائے صاحب کتاب. تو ہمارے جو مسلمان جنرل ساتھی اس نے کہا کہ رائے یہ کیسا کتاب پیش جمع کا اوجڑی کیمپ. یا تو انہوں نے کہا اچھا دوسرا جو بیکو ہے نوشیرا کے اندر, جنرل صاحب نے کہا اسے بھی ہو رہا ہے, اور میں اسی دن اتفاق سے نوشیرا ہی میں تھا جب وہاں پہ قیامت صغرا برپا ہو گیا. یا لیتا کانت ال, بھائی وہاں پہ تو کسی پر آدمی کا اعتماد نہیں ہوتا. اللہ رحم فرمائے, یہ جنرل صاحب بغیر کتنے دیندار معلوم ہوتے تھے, نمازیں ہیں اور عمرے ہیں اور حج ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہیں, اور اللہ رحم فرمائے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں نواز شریف صاحب اور بینظیر, یا آصف زرداری, بینظیر کا نام تو کمتر ہی ہے, آصف زرداری اور میاں صاحب کے بعد تیسرا نام انلیگل منی کا, انلیجیٹیمیٹ ارننگ کا, وہ ہے اس بزرگ کے بیٹے کا, اسی بزرگ کے بیٹے کا. وہاں جو سارے آتے ہیں لوٹنے والے ہوتے ہیں. یا لیتا کانت القاضیہ, ماں اغنا, ابھی تک کوئی انسان کا بچہ آیا نہیں, ہے نہیں کہ لا نہیں رہے. ماں اغنا غنی مالیا, میرا کوئی دفاع نہ کر چکے میری مال. حلق غنی سلطانیا, میری ساری قوت مجھ سے ختم ہو گئی, کوئی کام نہیں آ رہا. خذوہ, اللہ کہے گا خذوہ, پکڑو اسے, فرشتوں سے کہہ دے گا کیا پکڑو خذوہ, اللہ رحم فرمائے. آئی آر ایس والے کہتے پکڑے, ہاں تو اڑ جاتے ہیں, اور یہ کون کہے اللہ, اور پکڑنے والے کون ہوں گے, خذوہ پکڑو انہیں, فغلوہ ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیجیے, ثم الجحیم صلو, پھر جہنم کے اندر اسے ڈالیے, ثم فی سلسلت ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوا, اور پھر 70 اسکوئر یارڈ کے ایک خاص مقام میں اسے بند کیجیے. 70 اسکوئر یارڈ وہ فینس لگا ہوگا ہر ایک آدمی کے لیے, اسی کے اندر وہ دوڑتا رہے گا, اللہ بچائے, ہاں پرسنل سیل ہوگا, کافی بڑا 70 مربع. واپس جائیں سورہ بنی اسرائیل پر, ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا, اقرأ كتابك, اللہ کہے گا پڑھیے, یہ آپ کا نام ہے اعمال. یہاں تو اگر الٹریٹ قسم کے لوگ سندھ میں اور سرحد میں اور پنجاب کے دیہات میں ہوتے ہیں تو وہاں کے پیچھے جاتے ہیں, یہ خط بھی ہمارے بیٹے کا آیا ہے, یہ دیکھیں کیا لکھا ہے, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, دیہات میں کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے. لیکن قیامت کے دن کوئی انایجوکیٹڈ اس سلسلے میں نہیں ہوگا, اپنے عمل نامے کو پڑھنے کے لیے اسے کافی لدنی علم مل جائے گا. وہ جو آپ مشاورت میں آئے ہیں یہ سارے کریڈٹ دے دیتے, خود ہی پڑھ سکے گا کہ یہ اقرا کتابت, آپ پڑھیے اپنے نام اعمال کو, کفا بنفس یوم علیک حسیبا, کافی ہے آپ کے لیے آج کے دن خود ہی آپ محاسب اور اکاؤنٹنٹ بنیں, اپنی اکاؤنٹبلٹی خود ہی کریں کہ کریڈٹ کتنا ہے اور ڈیبٹ کتنا ہے. من تدا فنما یا تدیل نفس سے, جس نے ہدایت اپنائی فنما یا تدیل نفس سے, اس نے ہدایت لے لیا تھا اپنے فائدے کے لیے, منزل اور جو ذل گمراہ ہو گیا تھا, فنما یا ذل علیہ وہ بال اسی پہ پڑے گا, ولا تذر وازرتم وزر اخرى, اور کوئی بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا, وما کننا مہذبین, اور نہیں ہم عذاب دینے والے, حتی نبعث رسولا, تاکہ ہم پیغمبر بھجوا دیں, تاکہ اگر پیغمبر بھجوائے بغیر ہم عذاب دیتے تو یہ ظلم ہوتا, یہ کیا ہوتا؟ ظلم ہوتا. تو ہم نے پیغمبر بھجوا دیا, اس نے سب کچھ کلیئر کروا دیا, اور جنہوں نے نہیں مانا تو پھر ہم عذاب دے رہے ہیں. تو واپس اپنے سبق پہ جائیے کہ ذالک اللہ یکن ربک مہلک القرا بظلم, اللہ نہ اس دنیا میں کسی کے ظلم کو اساس پر ہلاک کر دیتا ہے اور نہ آخرت میں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی صحبہ اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. خداوندہ ہمیں دین قرآن اور سنت کے ساتھ کنیکٹ رکھیں, پروردگار عالم ہمیں دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. خداوندہ دین کو ہمارے لیے مطمح نظر بنا دے اور لائح عمل بنا دے. خداوندہ ہمیں دنیا کا طالب نہ بنا دے. خداوندہ دنیاوی حرص و لالچ سے ہمیں محفوظ بنا. خداوندہ دنیاوی حرص و لالچ سے ہمیں محفوظ بنا. خداوندہ دنیاوی حرص و لالچ سے ہمیں محفوظ بنا. خداوندہ ہمیں آخرت اور دین کا حریص بنا. خداوندہ ہمیں آخرت اور دین کا حریص بنا. خداوندہ ہمیں آخرت اور دین کا حریص بنا. آپ کے پیغمبر نے کہہ دیا ہے کہ جو آدمی اپنے دنیا کے سارے غموں کو اکٹھا کر کے اس کے بدلے صرف دین اور آخرت کی فکر اپنائے گا تو اللہ کریم اس کی دنیا کے سارے غموں دور کرے گا. خداوندہ ہمیں آخرت کے غم پہ مغموم بنا اور دنیا کے غموم کا آپ اضافہ فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مان الرحیم, آیت نمبر 132. ذالک لم یکن ربک مہلک القری, اس وجہ سے کہ نہیں ہے آپ کے پروردگار ہلاک کرنے والا گاؤں کا, بظلم غافلون, اس حالت میں کہ اس گاؤں کے رہنے والے غافلون بے خبر ہوں. تو اب دو مسئلے اس آیت سے واضح ہو گئے. ایک تو یہ کہ دنیا میں جب اللہ کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور کر دیتا ہے, تو یہ اس کے بعد جب ان پہ اتمام حجت کی جاتی ہے, یہ آپ لکھیں, اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کر دیتا ہے, اتمام حجت سے پہلے نہیں ہلاک کرتا. شریعت میں اس کا نام ہے اتمام حجت. اتمام حجت کا معنی یہ کہ مسئلہ آدمی کے سامنے سارا کلیئر کر دے, جب اس کے بعد بھی وہ رائے راست پر نہ آئے کہ دنیا آل دا رائٹ ٹو سلیپ ہیم, پھر آپ اسے تپڑ ماریں. تو اللہ کریم پیغمبر کے بھجوانے سے, کتاب کے بھجوانے سے لوگوں پر اتمام حجت کر دیتا ہے, کلیئر کر دیتا ہے ان کے سامنے. وہ پھر بھی انسان کے بچے نہیں بنتے تو پھر تپڑ مار دیتے ہیں. بات ذہن میں آ گئی؟ رات جو سورہ بنی اسرائیل پر آپ کو لے گئے تھے کہ وما کننا مہذبین حتی نبعث رسولا, کہ ہم قطعاً عذاب دینے والے نہیں ہوتے کسی قوم کو جب تک ہم پیغمبر نہیں بھجواتے, اور جب پیغمبر بھجواتے ہیں اور وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے اور پھر بھی لوگ رات پر نہیں آتے تو اللہ کریم فرماتے ہیں پھر یہ ناقابل برداشت ہے, پھر میں تپڑ مار دیتا ہوں, ہلاک کر دیتا ہوں. میری سنت ہے یہ پھر میرا طریقہ ہے. اور مولانا روم نے ایک عجیب شعر کہہ دیا ہے ان دونوں کے لیے کہ ہیچ کو میرا خدا رسوا نہ کر دو, ہیچ کو میرا خدا رسوا نہ کر دو, تا دلے صاحب دلے نائد بدرد. کسی قوم کو اللہ نے کبھی تک ذلیل نہیں کیا جب انہوں نے صاحب دل کو دکھایا نہیں. جب تک انہوں نے صاحب دل کو نہ دکھایا ہو تو تبھی تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا. جب صاحب دل کو دکھا دیتے ہیں, پیغمبر کو دکھا دیتے ہیں, جو لوگ اللہ کی جانب دعوت دے دیتے ہیں, دینداروں کو دکھا دیتے ہیں, تو پھر اللہ کے لیے ناقابل برداشت. دل صاحب دلے نہ ید بدرد, دلے صاحب دلے نہ ید بدرد. ہاں صاحب دعوت تو آپ سورہ قمر ذرا نکالیں اس کی ایک اور تائید 27واں پارہ سورہ نظم کے بعد دیکھ لیا آیت نمبر 9 کذبت قبلہم قوم نوح جتلا دیا تھا ان لوگوں سے پہلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم نے کیا اللہ کے پیغام کو جتلا دیا تھا فکذبوا عبدنا انہوں نے جتلایا ہمارے بندے نوح کو وقالوا اور انہوں نے کہہ دیا مجنون دیوانہ ہے انہوں نے کیسے جتلایا بس کہہ دیا کہ نوح دیوانہ ہے اور ایک لفظ کہنے سے 32 قسم کے لوگوں کا مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ بس سادی کو دیوانہ مشہور کر دیں یا لمبی تقریریں کریں گے بس یہ کہیں دیوانہ ہے وقالوا انہوں نے کہہ دیا مجنون دیوانہ ہے وزدجر اور اسے دکھارا گیا جہاں بھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام گئے انہوں نے دکھارا اسے ریجیکٹ کر لیا فدعا ربہ اس نے پکارا اپنے پروردگار کو انی مغلوب خداوندہ میں بڑا کمزور ہوں فانتصر میرا انتقام آپ لیجئے یہ انتہا ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھ فدعا ربہ انہوں نے پکارا اپنے پروردگار کو انی مغلوب کہ میں کمزور ہو چکا ہوں فانتصر میرا انتقام آپ لے لیں اور جب آدمی بے دینوں کے حوالے سے ٹربل میں پڑ رہا ہو تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے کہ وہ اس آیت کو بار بار پڑھ لیتے ہیں کہ رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر خدا بندہ اب میں کمزور ہو چکا ہوں بے دینوں کے مقابلے میں ہمارا انتقام آپ لے لیں تو پھر اللہ سلیپ کر دیتا ہے ان بے دینوں کو ففتحنا ابواب السماء اے صاحب یہ ہمارے پاس جو ہے نا ان کی بیٹھے قسم کی دعائیاں ہیں ففتحنا ابواب السماء پس کھول دیے ہم نے آسمان کے دروازے یعنی بادل بما علم الحمل جاری پانی کے ساتھ وفجرنا الارض عیونا اور جاری کر دیا ہم نے زمین سے چینے اور چشمے فالتقى الماء على امر آسمان و زمین کے پانی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے علا امر علا امر بنا برا حکم قد قدر جس کا فیصلہ کیا گیا تھا اللہ کی جانب سے وہ حملنا اور سوار کروایا ہم نے نوح کو علا ذات الواح و دسر الواح تختے اور دسر نیلز نیلز نیلز نہیں ہوتا جو تخت میں لگائے گا غلا ذات الواح ایسے سفینے پر ایسی کشتی پر الواح ودسو جو تختوں اور نیلز کا بنا ہوا تھا تجری بے آئیننا وہ جاری تھا وہ سفینہ وہ کشتی بے آئیننا ہماری نگرانی کے تحت جزاء لمن کان یا جو لفظ جزاء لمن کان کفر بس یہ لفظ کفر ایسا نہیں کہا کہ جزاء لمن کان کفر یہ بدلا تھا ان لوگوں کا جو کافر ہو چکے تھے انہوں سے پہلے بھی کافر تھے لیکن اللہ نے انہیں کچھ نہیں کہا تو اگر اللہ کریم یہاں اتنے وائس آپ پاسٹ ٹینس استعمال کرتے تو مینس کہ کفر کی بنیاد پر ان کو ہلاک کر دیا اللہ کریم فرماتے نہیں میں کفر پر کبھی کافر کو ہلاک نہیں کرتا تبھی ہلاک کر دیتا ہوں جب وہ اللہ والے کا دل دکا دیتا ہے جب اللہ والے کا دل چاہے کافر اللہ والے کا دل دکائے یا مسلمان اللہ والے کا دل دکائے پھر اللہ چھوڑتا نہیں اللہ کا قانون ہے ولن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا اگر کفر پر اللہ کافروں کو ہلاک کرتا تو یہ لوگ کیوں بول رہے ہیں جب تک ان پہ اتمام حجت نہ ہو اور یہ اللہ والوں کا دل نہ دکائے تبھی تک اللہ کبھی ہلاک نہیں کرتا جزاء لمن کان کفر ہم اسے کہتے پہلے ماضی مجبور یا پاسٹ ٹینس پیسے ہوا ہے پاسٹ ٹینس اور ہاں پیسے ہوا ہے ناٹ ایکٹیو جزاء لمن کان کفر وہ ایکٹیو وائس ہوتا. جزاء لمن کان کفر, یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ بدلہ تھا اس شخص کا جس کو جھٹلایا گیا تھا, یہ بدلہ تھا اس شخص کا جس کو, اور کس کو جھٹلایا گیا تھا؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو. اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کا دل دکایا تھا تبھی میں نے بدلہ لے لیا. بات ذہن میں آ گئی؟ بات ذہن میں آ گئی؟ آ گئی. اچھا, تو دنیا والے عذاب کے لیے اللہ کریم اتمام حجت کر دیتا ہے, اتمام حجت, اور اتمام حجت کے بعد بھی لوگ بغاوت کر جاتے ہیں تو پھر اللہ چھوڑتا نہیں, پھر اللہ چھوڑتا نہیں. سورہ انفال آیت نمبر 53 چھوڑ. دیکھ لیا نکال لیا, وہ بتائیں 184 آیت نمبر 50 دیکھ لیا. ولو ترى الذين كفروا, اور اگر آپ دیکھ لیتے جب مروا رہے تھے کافروں کو, الملائکہ تو فرشتے بدر کے میدان میں, یضربون وجوہم, انہیں مار رہے تھے چہروں پر, وادبارم, اور ان کے پیٹ پر, وزوکو, اور کہہ رہے تھے انہیں کہ چھکلو عذاب الحریق, عذاب الحریق, جلانے والے عذاب چھکلو. ذالک بما قدمت ایدیکم, یہ اس وجہ سے جو کچھ آپ کر چکے ہیں, وان اللہ, اور اس وجہ سے کہ ان اللہ, تحقیق اللہ لیس بظلام للعبید, کبھی ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر. جب اتمام حجت کر دیتا ہے اور اللہ والوں کو دل دکھایا جاتا ہے تو پھر اللہ اس طرح مار دے دیتا ہے. کداب آل فرعون, جس طرح اللہ کی سنت تھی آل فرعون کے لیے, آل فرعون کے لیے اللہ کا سنت کیا تھا؟ فرعونی تو مدتوں سے وہاں مصر میں ظلم کا بازار گرم کیے ہوئے تھے, لیکن جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھجوایا اور انہوں نے اللہ والے کا دل دکایا تو پھر اللہ نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. کداب آل فرعون والذین من قبلہم, اور وہ امتیں جو آل فرعون سے پہلے گزر گئی تھی, عاد, ثمود, قوم نوح وغیرہ وغیرہ, کفروا بآیات اللہ, انہوں نے انکار کر دیا اللہ کے آیات سے, فاخذہم اللہ, اللہ نے پکڑا ان کو, بذنوبہم, ان کے گناہوں اور سرکشیوں کی وجہ سے, ان اللہ, تحقیق اللہ تعالیٰ قوی, قوت رکھنے والا ہے, شدید العقاب, سخت عذاب دینے والا ہے. ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بأنفسہم. ایک ضابطہ اس آیت سے جو معلوم ہو رہا ہے مجھے, دیکھیے کہ اللہ کریم جو بھی نعمت کسی قوم کو دے دیتا ہے اس نعمت کے لیے اس قوم کی اہلیت کو نہیں دیکھتا, اس نعمت کے لیے اس قوم کی, وداؤٹ اینی کاز اینڈ ریزن اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے, لیکن جب سلب کرتا ہے کسی نعمت کو, ودرا کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ریزن ہوتا ہے, بغیر ریزن کو ودرا نہیں کرتا, اس کے لیے کوئی ریزن ہوتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ تمام اقوام جن کی نعمتیں میں نے سلب کر دی اور میں نے ان کو ہلاک کر دیا, اس لیے کہ وہ خود اس کے لیے ذریعہ بنے, ادر وائز ان میں کوئی اہلیت نہیں تھی. جو میں نے انہیں باغات دے دیے تھے, حکومتیں دے دی تھی, اور سب کچھ دے دیا تھا, کیا وہ میرے مامے کے بیٹے لگتے تھے؟ میں نے وداؤٹ اینی جس کاز اینڈ ریزن اس کو سب کچھ دے دیا تھا, تو دیتا میں ہوں نعمت بغیر کسی کاز کے, بغیر, لیکن جب ڈرا کرتا ہوں تو اس کے لیے وہ لوگ خود کاز بن جاتے ہیں. تو ضابطہ دے دیا کہ ذالک بأن اللہ, یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ لم یکن مغیراً نعمتاً, نہیں ہے تبدیل کرنے والا, وڈرا کرنے والا کسی نعمت کا, انعمہا علی قوم, جو انعام کر چکا ہوتا ہے کسی قوم پر, حتی یغیروا ما بانفسہم, تا آکے وہ خود اپنے تئیں اس کے وڈرال کا ذریعہ نہ بنے, وان اللہ سمیع علیم, اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ سننے والا ہے کہ وہ کیا بکتے ہیں, اور دیکھنے والا ہے کہ وہ کیا سرکشیاں اور بغاوتیں کرتے رہتے ہیں, تو وڈرال کا ذریعہ وہ خود بن جاتے ہیں, تو ہم نعمتیں ان کی واپس لے لیتے ہیں, نعمتیں ان کی واپس. اور دیکھیے یہ اللہ کی سنت ہے, بہت سارے اقوام کتنے تعیش والی زندگی گزارتے رہتے ہیں, مین کہ ان کے اکنامیکل اور فائنانشیل مسئلے ایسے ہیں کہ وہ تعیش کر سکتے ہیں, لیکن تعیش کرتے کرتے وہ جو باؤنڈریز کو وائلیٹ کر جاتے ہیں تو اللہ کریم پھر وڈرا کر دیتا ہے, اور پھر انہیں ایسی مار پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ وہاں فرمائے جتنے سارے بلاد میں یہ چکر ہو گیا تو ان لوگوں نے یہی وتیرہ اپنایا تھا, یہی وتیرہ اپنایا تھا کہ طیشات میں اتنے آگے چلے گئے تھے کہ اللہ کریم نے اس نعمت کو ودرا کر دیا اور انہیں ایسا مارا دشمنوں کے ہاتھوں. پھر اللہ کریم جب کسی اپنے کو مار دیتا ہے اس کی عیاشیوں کی وجہ سے, وائلیشن کی وجہ سے, تو پھر اپنے دشمن کے ہاتھوں اسے مروا دیتا ہے. میرے ساتھ کیا خیال ہے؟ تو واپس اپنے سبق پر. ذالک الم یکن ربک مہلک القرا, یہ اس لیے کہ نہیں ہے آپ کے پروردگار ہلاک کرنے والے گاؤں کو بظلم بلا وجہ, وآلہا غافلون, اور یہ کہ اس کے رہنے والے بے خبر ہو تو دنیا میں جب عذاب دے دیتا ہے تو اتمام حجت کے بعد, اور آخرت میں عذاب دے گا احساس گناہ کے بعد. یہ آپ لکھیں کہ دنیا میں عذاب دے دیتا ہے اتمام حجت کے بعد, آخرت میں عذاب دے دیتا ہے احساس گناہ کے بعد. تو آپ نے یہ کیا تھا اس لیے آپ کا حشر یہی ہے. کل تفصیل گزر گئی تھی, اللہ کریم ان سے پوچھے گا اور جب وہ ایڈمٹ کر جائیں گے کہ ہاں ہم ایسے تھے, اللہ کریم فرمایا کہ ابھی مرغا بن جاؤ تو صحیح ہے. جب ایڈمٹ کروائیں گے ان سے تو پھر کہیں گے اب مرغا بن جاؤ. آخرت میں آخرت میں احساس کفر یا احساس گناہ کروانے کے بعد سزا دے دیتا ہے. مرغا بننا تو آسان ہے, مرغا بننا تو آسان ہے, وہاں مرغا بننے کا تصور کچھ اور ہے. مرغا بنو, مرغا بنو لیکن جہنم کے اندر. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, اور ہر ایک کے لیے درجاتن گریڈ ہیں, مِّمَّا عَمِلُوا, ان کے اعمال کے اساس پر. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ, اور ہر ایک کے لیے, یہ جنرل پرنسپل ہے, وَلِكُلِّ, اور ہر ایک کے لیے درجاتن گریڈ ہیں, مِّمَّا عَمِلُوا, اس کے عمل کے اساس پر. تو دیکھیے صالح عمل کا ایک فیلڈ ہے اور گندے عمل کا دوسرا, یہاں بھی درجات ہیں اور وہاں بھی درجات ہیں, صالح اعمال میں بھی درجات ہیں. یہ لوور کیٹیگری کا ہے, یہ ذرا اس سے اپ ہے, یہ اس سے اپر ہے, یہ اس سے اپر ہے, یہ اس سے اپر ہے صالح اعمال میں. اس طرح یہ برے اعمال میں یہ ذرا نیچے ہے, یہ ذرا اس سے اوپر, یہ ذرا اس سے اوپر, یہ ذرا اس سے اوپر ہے. بڑے کل درجات مما عاملو, یہ اعمال کے حوالے سے یہ اعمال اوریجنل پرنسپل ہے اسلامک اکنامکس کے لیے بھی. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, اور ہر ایک کے لیے درجات گریڈ اور درجات اور سٹیپس ہیں, مِمَّا عَمِلُوا, اس کے عمل اور اس کے اور اس کے محنت کے احساس پر, عمل اور محنت کے احساس پر. تو آپ اسلامی معیشت کے بنیادی پرنسپل لکھیں, بنیادی پرنسپل. کہ اللہ کریم نے کائنات میں جتنی ساری چیزیں ہیں بنیادی طور پر اسے مباح پیدا کر دیا ہے, بنیادی طور پر ان ساری چیزوں کو مباح پیدا کر دیا ہے. مباح مین ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو ایکسپلائٹ اینڈ یوٹیلائز اٹ, ہر ایک کو حق ہے کہ اسے ایکسپلائٹ کرے اور اسے یوٹیلائز کرے. بات ذہن میں آ رہی ہے صحیح؟ تو جتنی ساری چیزیں تھے دنیا میں بنیادی طور پر اسے مباح پیدا کر دیا. اس کی دلیل, خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, خلق لکم, اللہ نے آپ کے لیے پیدا کر دیا ہے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں کے اندر ہیں اور وہ ساری چیزیں جو زمین کے اندر ہیں. تو کیا یہ سن کے وڈیروں سے خطاب کر رہا ہے؟ کس سے کر رہا ہے؟ عام انسانوں سے. مینس کہ بیسیکلی اینڈ اوریجنلی دیز آر مباح فار آل آف یو ریگارڈ لیس آف دیئر ریجن, ریلیجن, ریس, کلچر, کلر, لینگویج, سو اینڈ سو. صحیح؟ تو یہ بنیادی مسئلہ. دوسرا, دوسری دلیل ایسا ہوگا, فی اربعۃ ایام سواء للسائلین, دو تین بار ہم نے مثال بھی دیا ہے رمضان کے اندر لیکن پتہ نہیں کہاں کام ہو. وقدر فیہا اقواتا فی اربعۃ ایام سواء للسائلین, کبھی آخری پارے کے لیے سورہ دخان, کتنا پارا؟ 25 پارا. سورہ دخان سورہ دخان کچھ نہیں اقواتہ فی اربعۃ ایام سواء للسائل ثم استوى الى السماء فان تقال 24 سورہ حمیم السجدہ نکال لیا 24 سپاری کی آخری آیت نمبر 9 قل ائنکم لتکفرون بالذی آپ کہہ دیجئے آیا آپ لوگ لتکفرون انکار کرتے ہیں بالذی اس ذات سے اس اللہ سے خلق الارض فی یومین جس نے پیدا کر دیا ہے زمین کو دو دنوں میں وتجعلون له اندادا اور آپ بناتے ہیں اس کے لیے ایسوسیٹ ذالک رب العالمین یہ زمین کو پیدا کرنے والا یہ مخلوقات کا رب ہے جو کوئی شریک نہیں چاہتا اور نہیں جانتا جس کا کوئی شریک نہیں وجعل فیہا رواسیا اور اللہ نے پیدا کر دیا ہے زمین میں رواسیا بڑے بڑے ماؤنٹین من فوقہا اس کے سطح کے اوپر رکھ دیے ہیں وبارک فیہا اور اللہ نے برکتیں ڈال دیے زمین اور ماؤنٹین دونوں میں زمین اور ماؤنٹین دونوں میں وقدر فیہا اقواتہا اور اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے ان زمین اور ماؤنٹینز میں اقواتہا اس کی قوت قوت قوت کا معنی جو انسانوں کی ضروریات ہوتی ہے اقواتہا فی اربعۃ ایام مجموعی اعتبار سے چار دنوں میں سواء للسائلین اور یہ جو اللہ کریم نے ان کے اندر پیدا کر دیا ہے سواء للسائلین یہ ایکول ہے تمام محتاجوں کے لیے بیسیکلی ان اوریجنلی سوا السائل یہ ایکول رائٹس رکھتے ہیں تمام محتاج تو سارے انسان وہ محتاج مین کہ زمین اور کائنات کی ساری چیزیں جو انسان کی ضروریت کے ہیں ضرورت کے ہیں وہ بنیادی طور پر سارے انسانوں کے مساوی حق ہیں سارے انسانوں کے مساوی حق ہیں تو اسے کہتے ہیں الاباحۃ الاصلیہ آپ لکھ لیں مجھے نہ دیکھیں نوٹ بک کو دیکھیں الاباحۃ الاصلیہ اپنے فہم کے لیے لکھیں کہ اللہ کریم نے یہ ساری چیزیں انسانوں کے استعمال کے لیے مساویانہ بنیاد پر پیدا کر دی ہے کہ ہر ایک حق ہے کہ اسے استعمال کر دیں دوسرا عنوان اور چیپٹر لکھیں استیلا علی المباحات استیلا الف سین تے یہ لام الف حمزہ استیلا علی المباحات کہ یہ جو چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں سارے کائنات مباح ہیں کیا ہیں مباح ہیں لیکن اس پر پوزیشن جب آ جائے کسی کا اب لیکن استیلا علی المباحات کہ پوزیشن آ جائے قبضہ آ جائے تو یہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے قبضہ آ جائے مباح پر پہلے جس کا ہاتھ پہنچ جائے پہلے جس کا ہاتھ مثلا جنگل میں اڑنے والے پرندے یہ کس کے ہیں سارے انسانوں کے کس کے ہیں سارے انسانوں کے جس انسان کا ہاتھ سب سے پہلے پہنچ گیا پرندہ اس کا یہ اوشن میں گھومنے میں پھرنے والے جتنے سارے فشز ہیں یہ کس کے ہیں سب انسانوں کے لیکن جس کا جال جس کا وہ کیا کہتے ہیں وہ کانٹا سب سے پہلے لگ گیا صحیح ہے تو اسے کہتے ہیں استیلا علی المباحات استیلا علی المباحات مین مباح چیزوں کا پوزیشن لینا مباح چیزوں کا تو پوزیشن سے وہ ملکیت پیدا کر دیتا ہے پوزیشن سے وہ ملکیت پیدا کر دیتا ہے لیکن کیونکہ اوریجنلی اور بنیادی طور پر وہ چیز سارے انسانوں کا مشترک حق ہے لہذا جس نے پوزیشن کی بنیاد پر ملکیت پیدا کر دی ہے اس کو یہ حق ختم نہیں پہنچتا کہ وہ کانے کے دروازے لوگوں پر بند کر دیں مینز کہ اس کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنا شریعت نے حرام قرار دیا حالانکہ وہ کہہ سکتا ہے میری ملکیت ہے جو میری مرضی میں وہ کروں گا بھائی آپ کی ملکیت توڑی ہے یہ ہے ملکیت لیکن کنڈیشن ہے یہ ہونے کی ہے لیکن کنڈیشنل ہے. جب آپ ہولڈ کریں گے اور آپ کے ہولڈنگ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی تو اسلامک گورنمنٹ از ریسپانسبل ٹو پٹ اٹ آن آکشن. آپ کی ملکیت کو وہ آکشن پر ڈالیں گے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتکر فہو خاطئ, بہت بڑا گناہگار ہے وہ آدمی جو ذخیرہ اندوزی کرتا رہتا ہے. ذخیرہ اندوزی کرتا رہے اس لیے کہ اس کی ملکیت انکنڈیشنل نہیں ہے, دیٹ از سم تھنگ وچ از کنڈیشنل. بات آپ کے ذہن میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ بنیادی طور پر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مباح پیدا کر دی ہیں. اس کو جو حق پہنچائے کس وجہ سے؟ کہ کسی وجہ سے اس کی ملکیت ثابت ہو گئی ہے, کسی وجہ سے اس کی ملکیت, لیکن وہ ملکیت وہ کنڈیشنل ہے. جو ہولڈ کرتے ہیں ان کو یہ ان کو یہ پتا لگنا چاہیے جو ہولڈ کرتے ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے, بتا دیں گے. خاطئ کنڈیشنل یوز پرمٹ, کنڈیشنل یوز پرمٹ. بعد ان شاء اللہ ہلمندی پر حلہ بولنا ہے. آپ ابھی سے ہمارے لیے وہ اپنے جائیداد میں حصہ متعین کر دیں, کیونکہ آپ کنڈیشنل ہولڈ پر وہ ہولڈ پرمٹ ہے آپ کے پاس, ہمارا بھی اس میں استحقاق ہے. اچھا تو یہ دوسری چیز, یہ دوسری چیز. تیسری چیز, پھر اللہ کریم نے انسانوں کو تین قوتوں سے نوازا ہے, یہ آپ لکھیں. میرے خیال میں آپ کتنے سارے کارل مارکس کے فلسفے یہ اوشن میں ڈال دیں, کارل مارکس کے ہیں یا یہاں کے مغرب کے ہیں, ایڈم سمتھ کے ہیں, ایڈم سمتھ کے ہیں پہلے ہی. اچھا تو ایڈم سمتھ والے بھی ڈال دیں, انہوں نے بھی بیڑا غرق کر دیا لوگوں کا. ایڈم سمتھ والوں نے یہاں کا بیڑا غرق کر دیا, صحیح ہے, اور وہاں والوں کارل مارکس والوں نے وہاں کا بیڑا غرق کر دیا, کیونکہ یہ ایک ایکسٹریم پر ہے اور وہ دوسرے ایکسٹریم پر ہیں. یہ ایک ایکسٹریم پر ہیں اور وہ دوسرے ایکسٹریم پر ہیں. انہوں نے افراد کا جینا ایک حوالے سے دو بر کر دیا ہے, دو زو ہیو ناز, وہ کتنے ٹربل میں ہوتے ہیں, اور وہاں پہ تو سارے لوگوں کا بیڑا غرق ہے. تو اللہ نے انسانوں کو تین قسم کی قوتوں سے نوازا ہے. یہ نہیں کہ ایک انسان کو تین قوتوں, تین قسم کی قوت نہیں, انسانیت کو ایز اے ہول اللہ نے تین قسم کی قوتیں دے دی. الصلاحیت الدماغیہ, یاد لکھیں, دماغی صلاحیت. القوا البدنیہ, بدنی قوت. الوسائل المادیہ, الوسائل المادیہ یا مادی وسائل. اور انہی تین چیزوں کے اساس پر دنیا ایگزسٹ کرتی ہے, ان تین چیزوں کے اساس پر دنیا ایگزسٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل, میرے پاس صلاحیت دماغی ہے لیکن میری بدنی قوت نہیں کہ میں لیبر کر سکوں, یا میرے پاس مادی وسائل ہیں, پیسے ڈھیر سارے ہیں لیکن بدنی قوت نہیں کہ میں دیوار خود لگا سکوں یا بلڈنگ خود قائم کر سکوں, تو میں محتاج ہوں ان کا جو وہ بدنی قوت رکھتا ہے. جو بدنی قوت رکھتا ہے کون؟ نہیں لالا, نہیں لالا تو خود محتاج ہے میکسیکن کا. ہاں تو یہ دیکھیے, یہ جو ہلمندی صاحب ہیں, ہلمندی صاحب فار ایگزامپل, اس کے پاس وسائل مادیہ بہت زیادہ ہیں لیکن خود اس کے کمر میں اتنا درد ہے کہ یہ پانچ سیر چیز نہیں اٹھا سکتا, تو یہ پانچ سیر چیز کے لیے میکسیکن کا محتاج ہے, تو اسے کچھ دینا ہوگا, صحیح ہے. اسے اگر اسے میکسیکن نہ ملے تو اس کا کام وہاں پہ رکا ہوا ہے, اس کا کام وہاں پہ. اللہ کریم نے اس لیے فرمایا نحن قسم, آج ذرا نکالیں سورہ زخرف. میں اس کا تو میں آج آج تو اس کا کیسے پورا بڑھ جائے گا. پچیسواں پارا دیکھ لیا, سورہ زخرف آیت نمبر 29 لے رہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ, اور جب کہ دیا ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے, اننی برآن, کہ میرا کوئی تعلق نہیں, مما تعبدون, یہ آپ لوگوں نے جو آئدز مائدز بنائے ہیں میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ابراہیم بھی دل گردے والے آدمی, سارے قوم کو اپنے باپ سمیت چیلنج کر دیا. یہ جو آپ گندگی مندگی بکواس مکواس کرتے ہیں ان چیزوں کو نہیں جانتا. یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے جو پوری کی پوری کمیونٹی صاحب پوری کی پوری کمیونٹی ایک جانب اور تنہا ایک آدمی. اور یہ پیغمبر کے دل گردے کی بات ہوتی ہے کہ تنہا ہر زمانے میں پیغمبر اکیلا چڑھا رہا لیکن کڑا رہا بس. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ جب کہہ دیا ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے اننی برا مما تعبدون میں لا تعلق ہوں آپ کے ان بتوں سے جن کی آپ بندگی کرتے رہتے ہیں. یعنی اس پہ کوئی لگی لپٹی نہیں کہی کوئی لگی لپٹی بات یعنی کوئی حکمت عملی اور ڈپلومیسی وپلومیسی بلکہ واضح بات میں ان چیزوں کو جانتا نہیں. یہ کیا گند آپ لوگوں نے مچایا ہوا ہے. بس اسٹریٹ فارورڈ قسم کی بات تھی. اور اللہ کریم بھی فرماتے ہیں کہ متقی لوگ وہ قولوا قولا سدیدا انہوں نے بات کرنی ہے تو اسٹریٹ فارورڈ کرنی ہے اسٹریٹ فارورڈ کرنی. ہم حکمتوں میں لگے رہتے ہیں کیونکہ اس وقت جہاں حکمت کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھی ہم حکمت سے کام لینا چاہتے ہیں. صحیح جہاں ڈنڈے کی ضرورت ہے وہاں بھی ہم کہتے ہیں یہاں حکمت سے کام ہونا چاہیے. ہر جگہ حکمت نہیں ہوتی باتوں کے بوجھ باتوں سے نہیں مانتے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ میں لا تعلق ہوں آپ کے ان معبود اور آپ کے ان بتوں سے اِلَّا الَّذِي ہاں میرا تو ایک ذات فطرنی جس نے مجھے پیدا کر دیا ہے فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وہ مجھے گائیڈ کرتا رہے گا مستقبل میں بھی وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو ابراہیم کے نام لیوا ہے تو ان کی بات یہ اسٹریٹ فارورڈ ان کے بلڈ اور ان کے جینز میں آتی رہے گی. ان کے بلڈ اور ان کے جینز میں آتی رہے گی جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے فالوور ہیں. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً اور ہم نے بنا دیا یہ جملہ کہ اننی براؤں میرا شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ کلمہ میں نے ایک باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا فی عقبی اس کے اولاد میں لغلوم یرجعون تاکہ وہ لوگ وہ رجوع کر سکیں اللہ کے جانب بل متا تو ہا اولائے و آبا. اچھا تو یہ لوگ جو مکہ والے ہیں یہ بھی تو ابراہیم کے اولاد ہیں ابراہیم کے اولاد ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ بگڑ گئے ہیں یہ ورنہ اولاد میں باپ کے آثار ظاہر ہونے چاہیے لیکن نہ خلف قسم کا بچہ وہ باپ کی مٹھی بھی پلید کر دیتا ہے. بل متا تو ہا اولائے و آبا ہوں بلکہ میں نے زندگی دے دی ان لوگوں کو آبا ان کے فور فادر کو حتی جا اوم الحق کو کہاں کے آ گیا ان کے پاس دین حق و رسول مبین اور رسول جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے والا تھا. ولما جاؤں الحق اور جب آ گیا ان کے پاس قرآن کریم قالو تو انہوں نے کہہ دیا ہذا سحر یہ تو میرا جادو ہے. وانا به کافرون ہم اس سے انکار کرنے والے ہیں. وقالو اور انہوں نے دوسری بات کی کہ لولا نزل کیوں نازل نہیں کیا گیا ہذا القرآن یہ قرآن غلا رجل ایک بڑے سردار پر من القریتین مکہ اور طائف کے بڑے سردار پر. تو مکہ کے سردار تھے عمرو بن حشام ابو جہل مکہ کے چیف تھے عمرو بن حشام اور طائف کے چیف تھے نعیم ابن مسعود اشجعی نعیم ابن مسعود بنی اشجع کے سردار تھے. ہی واز چیف آف طائف اینڈ عمرو بن حشام واز چیف آف مکہ. تو انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا اللہ نے اگر حکومت دینی تھی اور اللہ نے اگر نبوت دینی تھی اور کتاب دینی تھی تو ابو جہل مکے میں تھا اسے کیوں نہیں دیا. یا طائف میں نعیم ابن مسعود بہت بڑا جاگیردار اور بہت بڑا لینڈ لارڈ ہے تو اسے کیوں نہیں دیا. تو اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ نبوت میری رحمت ہے نبوت ہے نبوت ہے میری رحمت ہے. اہم یقسمون رحمت ربک آیا یہ لوگ پروردگار کی رحمت کو خود اپنے مرضی کے مطابق تقسیم کرنا چاہتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت کو خود تقسیم کرنا چاہتے ہیں. یہ کہے گا فلاں کو دے دے اور فلاں کو دے دے. اللہ کریم فرماتے ہیں رحمت تو دے نحنو قسمنا بینہم مغیشتاؤں ہم نے تقسیم کر دیا ہے انسانوں کے درمیان مغیشتاؤں ان کے سورسز آف انکم. اور سورسز آف انکم تین چیزیں ہیں سورسز آف انکم تین چیزیں ہیں ایک الصلاحیت الدماغیہ، اور دوسرا القوا البدنیہ، اور تیسرا الوسائل المادیہ. کس لیے؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے مختلف میدان اور مختلف مجالات میں انسانوں کو ایک دوسرے کا حاکم بنا دیا ہے. انسانوں کو ایک دوسرے کا حاکم بنا دیا ہے. کبھی کبھار آپ کو پاکستان میں تو پتہ لگ جاتا ہے جب وہاں پہ لیبر یونین وہ ہڑتال کر جاتے ہیں تو پھر وہ حاکم بن جاتے ہیں. ان کا جو یونین کے پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کے سامنے وہ کارخانے کا حکمران ایسا بیٹا رہتا ہے جسے بیج بیج بلی ہوتی ہے. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور انسانوں میں مختلف اوقات اور مختلف احوال میں میں نے ایک دوسرے کے اوپر حاکم بنا دیا ہے، سپیریئر بنا دیا ہے. سپیریئر بنا تو کبھی وہ کارخانہ دار سپیریئر ہوتا ہے، لیبر اس کا محتاج، اور کبھی ایسا موقع دیا جاتا ہے کہ لیبر لیڈر وہ سپیریئر ہوتا ہے، وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کیا آپ نے یہ کرنا ہوگا، وہ کہتے ہیں جنگ. صحیح، آپ نے بونس دینا ہوگا، وہ کہتے ہیں ڈن. کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 5% دینا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں ڈن. صحیح ہے، تو پھر لیبر لیڈر کہتے ہیں کارتال ختم، چلو کام پہ واپس چلا جاؤ، اور پھر مشین شروع ہو رہا ہے. اصل میں مسئلہ ایک اور ہے کہ وہاں پہ نظام ہمارا معیشت کا اتنا گندا ہوتا ہے، اتنا گندا معیشت کا، کہ وہاں کارخانہ دار کا فائدہ اس میں ہوتا ہے کہ کارخانہ رک جائے. کارخانہ رک جائے تو بینک سے جتنا سارا لون لے لیا ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفالٹر ظاہر کر دیتا ہے، حکومت یا متعلقہ بینک وہ اس چیز کو واپس لے لیتا ہے، اس چیز کو واپس لے لیتا ہے. اب اس نے جتنا سارا قرضہ لے لیا وہ تو کوئٹ ہو گیا، اس نے تو سارا سوئٹزرلینڈ کے بینک میں جمع کر دیا ہے. صحیح ہے، وہ تو اس کو تو آزادی مل گئی. اب جو کارخانہ بینک نے واپس لے لیا یا گورنمنٹ نے واپس یا مالیاتی ادارے نے واپس لے لیا تو اسے 6 مہینے بعد آکشن پر لگا دیا جاتا ہے، تو اس کارخانہ دار کا دوسرا بھائی آکشن میں اسے پھر واپس لے لیتا ہے. وہاں تو ایک عذاب ہے، وہاں یہ لون کا بہت چکر ہے پاکستان میں، جہاں کوئی نظام نہیں آئی ہوئی ہے وہ اسی ادھر لون لے کے تو ادھر سے پیسے لے کے تو ادھر آئی ہوئی، تو وہاں تو نظام ہے نہیں، وہاں تو کوئی نظام. میں نے ایک بار وہاں اسمبلی میں کہہ دیا، میں نے وہاں ایک بار اسمبلی میں کہہ دیا، میں نے کہا کہ یہاں پہ ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ نظام گندا ہے. میں نے کہا کہ گندا بھی اگر ہو تو نظام موجود ہے تو کچھ تو ہوتا ہے. میں نے کہا یہاں نظام ہے نہیں جس کی ہم تعریف کریں کہ یا اچھا ہے یا برا ہے. صحیح ہے، یہ کنڈیم کرنا بھی کوئی موضوع تو چاہتا ہے، کوئی ٹیم چاہتا ہے، کوئی سبجیکٹ چاہتا ہے تو اس کو آپ کنڈیم کریں. میں نے کہا یہاں کوئی نظام ہے نہیں فائنانس کا کہ جس کو آدمی کنڈیم کرے. میں نے کہا تو اندھیر نگری ہے، پلنڈر ہے، لوٹ مار ہے، ایک عذاب ہے لگا ہوا ہے، تو یہاں کس چیز کو کنڈیم کریں؟ نظام یہ نظام نہیں، یعنی چوری کرنا، سٹیلنگ کرنا، چیٹنگ کرنا، اسے آپ نظام کہتے ہیں؟ اسے نظام نہیں، آپ نے لے لیا بس چل گیا. مثال ہے پنجابی چور چکا جاؤ تو کے گھومے رہا تھا لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے پروردگار کی رحمت جو دین ہے وہ بہتر ہے ان سارے مال سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. اس سارے مال سے جو لوگ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک بار بھوکے بیٹھے تھے تو کسی نے آ کے اس کے سامنے شکایت کر دی ہے، جی بڑے حال تابعین، اس نے شکایت کر دی کہ حضرت 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ اپنی حالت بیان کر دی کہ میں نے بھی 3-4 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں، لیکن اس عالم کو احساس دلایا اور 2 شعر کہہ دیے کہ رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، ہم اللہ کی تقسیم پر بڑے راضی ہیں، اللہ کریم نے ہمیں قرآن و سنت کے علم سے نوازا ہے اور جاہلوں کو دولت سے نوازا ہے. فَإِنَّ الْمَالَ يُفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، نے کہا مال تو کل پرسوں ترسوں یا موت سے آدمی کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے. اس نے کہا قرآن سنت کے علم کی حکمرانی ایسی ہے آدمی مرا ہوا ہوگا اس کے شاگرد لگے ہوں گے ان کے نام لیتے رہیں گے. ہم کہتے ہیں شیخ نے یہ فرمایا، شیخ نے یہ فرمایا، حالانکہ ہمارے شیخ رحمہ اللہ وہ ایک درویش آدمی تھے، شیخ رحمہ اللہ ایک درویش آدمی تھے، لوگ آتے اس کے جیب میں کچھ پیسے اس کے شاگرد ڈال دیتے، اس کے ڈسائپل ڈال دیتے، اس نے کبھی پیسوں کے ہاتھ نہیں لگایا، یہ واسکٹ کے جیب، یہ اس طرح بھر جاتے ہیں. آپ بھی شروع کریں. اچھا اچھا. اور پھر کوئی عالم آیا, عالم آیا اس سے ملاقات کرنے, اور شیخ نے کبھی نہیں دیکھا. جب وہ عالم رخصت ہوتا رہا, شیخ نے ہاتھ میں جیب ڈال دیا اور یہ حضرت جی آپ کا کرایا, جیب میں ہاتھ ڈال دیا اور اسے دے کہ حضرت یہ آپ کا کرایا. دوسرا عالم آ گیا, دوسرے جیب میں ہاتھ ڈال دیا, حضرت یہ آپ کا کرایا. یار کہ اپنی قسمت ہوتی کتنے پیسے آ گئے, اسے دے دیجیے. تب یہ ہوتی ہے اعتقاد کی بات, ہمارا عقیدہ نہیں بنتا. اگر عقیدہ بن جائے, عقیدہ حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمتہ اللہ علیہ, یہ ان کے نانا تھے, حضرت نانوتی رحمتہ اللہ علیہ وہ دارالعلوم سے تنخواہ لیتے رہے پونے چار روپے. کتنے؟ پونے چار روپے ماہانہ, پونے چار روپے ماہانہ رحمہ اللہ. اور اگر مہینے کے آخر میں کچھ اس سے بچ جاتے تو واپس دارالعلوم کو واپس لوٹا دیتے ہیں. دارالعلوم کو ایک بار کوئی بہت بڑا آدمی آیا اور اس زمانے میں $1200 مین 1200 روپے جو وہاں کہتے, 1200 روپے حضرت کے سامنے پیش کر دیے کہ حضرت یہ حقیر سانہ بنانا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو پونے چھ ڈالر جو دارالعلوم سے ملتے ہیں اس کے لیے بھی مجھے مصرف معلوم نہیں ہوتا کہ اتنے پیسوں کو میں کہاں لگاؤں, اتنے پیسوں کو میں کہاں لگا, اس میں بھی کچھ بچ جاتا ہے. یہ 1200 تو میرے لیے اچھی خاصی محنت ہوگی اس کے لیے مصرف ڈھونڈنا, میں کہاں لگاؤں. صحیح. اب وہ آدمی وہ انگریز کا فرستادہ تھا کہ حضرت کو آپ اگر دنیا داری میں لگائیں تو پھر اس کی تاریخ ختم ہو جائے گی جو انگریز کے خلاف ان سے شروع کر دیے. انگریز تو بڑے خبیث لوگ تھے کہ دنیا داری میں لگاؤ بس, پھر نہ مولوی کسی کام کا اور نہ مسلمان کسی کام کا. صحیح. تو حضرت نے کہا کہ بیٹے مجھے ضرورت نہیں. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ لے لیں تو طلبا میں تقسیم کر دیں. اس نے کہا جو کام آپ خود کر سکتے ہیں تو آپ مجھے کیوں وکیل بنا دیں. یہ دیکھیے ولایت کی, ولایت کی شان کہ جو کام آپ خود کر سکتے مجھے کیوں وکیل بنا دیتے ہیں. اس نے کہا کہ طلبا کو بھی ضرورت نہیں کہ کچھ خواہشات ہی نہیں. تو جاتے ہوئے اس نے وہ پیسے حضرت کے دونوں جوتوں میں رکھ دیے اور جب حضرت فارغ ہو گئے درس سے اور آ کے وہ دیکھ لیا تو طالب سے کہہ دیا کہ نکالے کیا ہیں. جو نکال کے اس نے کہا کہ تو ڈھیر سارے پیسے, ڈھیر سارے. حضرت تو سمجھ گئے کہ یہ اس نے طالب نے کہہ دیا کہ اسے پھینک دے زمین پر اور پھر آپ لوگ اٹھائے اور آپس میں تقسیم کر لیں. اور اس نے کہا کہ آج میرا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر مزید پختہ ہو گیا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ دنیا کو آپ لات مار دیں تاکہ کا وہی ارا دینا تو یہ ناک رگڑتے ہوئے آپ کی جوتوں میں گر پڑے گی. یہ دیکھیے یہ پروش کی بات ہوتی ہے کہ آج میرا عقیدہ مزید پختہ ہو گیا حضور کے فرمان پر کہ تاکہ کا وہی ارا دینا, آپ لات مار دیں تو ایک نار رگڑتے ہوئے آپ کے جوتوں میں پڑے گی. لیکن فرمایا کہ اب بھی ہاتھ لگاؤں تو پھر بھی بڑی مصیبت ہے. میں لے کے سنا بہت بڑے آدمی کی بیٹی سے شادی کی, ڈیڑھ سارا جہیز لے آئی اور ڈیڑھ ساری جیولری. پہلی رات ویڈنگ نائٹ جب آ گئے تو کہنے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محترمہ آپ میری بیٹی بن گئی ہیں, بیوی بن گئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری کو ترجیح دے دیں. آپ کے والد صاحب نے اس نے کہا میرے اندر دینداری تو نہیں لیکن شاید اس نے اس لیے آپ کا رشتہ مجھ سے کروایا کہ میں اسے دیندار آدمی معلوم ہوتا ہوں. تو اس نے کہا اب میں ہوں دیندار اور آپ ہیں دنیا دار, یہ ڈیر ساری جیولری اور یہ ڈیر سارا دولت اور یہ پیسے. اور فرمایا کہ آپ اس طرح دنیا دار رہی اور میں دیندار رہوں تو نباہ نہیں ہو سکے گا. اس ان دونوں چیزوں میں مشرق و مغرب کا بود ہے, مشرق و مغرب کا بود. تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایسا کوئی الدین کا چراغ تو نہیں کہ میں اسے من لوں اور میں راتوں رات اتنا مالدار بن جاؤں جتنی آپ ہیں, اتنا مالدار بن جاؤں. لیکن اس نے کہا یہ دوسرا کام بڑا آسان ہے, آپ 5 منٹ کے اندر اتنی غریب بن جائے جتنی میں ہوں. تو اس نے کہا حضرت آپ حکم دے. تو اس نے کہا کہ آپ یہ اٹھائیں مجھے لا کے دینے تاکہ میں مدرسہ کے ناظم کے پاس بیٹھ لوں اور مدرسہ کے بطر مال میں داخل کرا لوں. اس نے کہا جی لینا, جو میرے والد صاحب نے مجھے آپ کے حوالے کر دیا ہے تو یہ جیبری کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں. حضرت نے اٹھا کے دارالعلوم کے بیت المال میں داخل کروا دیا. ابھی تو آج دنیا بھر میں دارالعلوم دیوبند کے لوگ وہ دینی خدمت میں مصروف ہیں, کوئی بستر اٹھائے ہوئے, کوئی علماء لگے ہوئے. اور مولانا ظفر علی خان رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات کہی تھی, مولانا ظفر علی خان رحمہ اللہ بڑی عجیب بات کہی تھی کہ شاد باشو شاد زی اے سرزمین دیوبند, شاد باشو شاد زی اے سرزمین دیوبند, تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند. تو دنیا میں دین کا جھنڈا دارالعلوم دیوبند نے بلند کر دیا. یہ جو مولانا یاس کے قافلے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کے پروردہ ہیں. یہ جو علماء لگے ہوئے پوری دنیا میں مدارس اور مساجد کا سلسلہ دارالعلوم دیوبند کا. یہ سارے اس کے بچے ہیں. تبھی تو ایوب خان کے خلاف جب علماء نے سب سے بڑی جلوس وہ نکالی لاہور میں اور فتوا دے دیا کہ آدمی گمراہ ہو چکا ہے, اللہ کے قانون کو چیلنج کر رہا ہے. آئیے قوانین کہتا ہے اللہ کے قانون کو چیلنج کر رہا ہے. اور پھر وہ تحریک شروع ہو گئی اور شروع ہو گئی اور شروع ہو گئی اور شروع ہو گئی اور ایوب خان کا خاتمہ ہو گیا. جب وہ ریزائن دے رہا تو کسی نے کہہ دیا کہ جنرل صاحب تو بڑے دل گردے والے آدمی ہیں, تو آپ نے کیوں ہار مان لیا, آپ نے ہار کیوں مان لی؟ تو اس نے کہا کہ بھائی انگریز کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوا کرتی. تاریخ نے بتا لیا ہے تو سلطنت کے برطانیہ میں سورج غروب نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ ایک ہی مدرسہ تھا دارالعلوم دیوبند, انہوں نے فتوا دے دیا اور انگریز کا بیڑا غرق کر دیا. اور اس نے کہا میرے لیے تو پاکستان کی گلی گلی اور کوچے کوچے میں دیوبند دے دو. میں نے ایک دیوبند میں مصیبت بنا دی ہے, ہر ایک شہر میں بیسوں مدرسے ہیں اور سارے طلبا اور مولی باہر نکلے ہوئے ہیں کہ گمراہ ہے. اس نے کہا کہ میرے باپ کا کام ہے کہ میں کنٹرول کر سکوں. تو شاد باش اور آگا شورش کشمیری مرحوم رحمہ اللہ, اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ ہندوستان کے تین بڑے ادارے ہیں, کتنے؟ تین. ایک کو کہتے ہیں نجت العلماء لکھنؤ, اور دوسرے کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند, اور تیسرے کہتے ہیں سر سید والا اورینٹل مسلم کالج, علی گڑھ مسلم کالج. اب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے زمانے میں کالج ہی علی گڑھ مسلم کالج. تو اس نے کہا کہ ان تین اداروں کے متعلق شورش صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو بڑے عجیب لوگ کے آدمی. تو آپ نے فرمایا کہ ہے دل روشن مثال دیوبند, ہے دل روشن مثال دیوبند, اور ندوا ہے زبان ہوش مند, گر علی گڑھ کی بھی تم تشبیہ دو ایک معزز پیٹ بس اس کو کہو. اس نے کہا کہ اگر آپ قلب و دماغ کی روشنی چاہتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں ملے گی, اگر آپ بولنے والی زبان چاہتے ہیں نبوۃ العلماء میں ملے گی. کہاں ملے گی؟ نبوۃ العلماء. اور اس نے کہا کہ اگر آپ اچھی خاصی پیٹ چاہتے ہیں کہ دنیا داری کا مسئلہ ذرا ٹھیک ٹھاک چلتا جائے, تو اس نے کہا وہ فن آپ کو علی گڑھ میں مل جائے گا. تو مسئلہ آپ کو کیا مل جائے گا؟ کس میں؟ وہ تو خود بے دین تھا, وہ تو خود بے دین آدمی تھا. ہاں میرا حدیث تھا آپ واپس چلے جائیں. وہ پیغمبر کے حدیث کا حجت شرعی ہونے کا قائل نہیں تھا. اس نے کہا اونلی قرآن سفیشنٹ, انا للہ وانا الیہ راجعون. اینڈ بائی سینگ سو ہی واز گوئنگ ٹو ڈینائی ایون دی ہنڈریڈ آف آیات آف دس ہولی قرآن. تو میں نے کیا کہا وہاں آپ نے نوٹ میں کیا لکھا چوری صاحب؟ میں سیدھے سادھے آدمی چلتا ہوں, بتا دیا کچھ بھی نہیں. دیوبند کا نہیں, وہ دیوبند کی تو ضمنی بات ہے, درس میں کیا لگتا. میں نے کہہ دیا کہ ایک اباحتی اصلی اور دوسرا استیلاء علی المباحات. دوسرا ہوتا ہے تو اس لیے میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں, اس لیے میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں کہ اباحت اصلی کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں جتنی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں ایوری انڈیویجل ہیز دی رائٹ ٹو یوٹیلائز اٹ. یہ ایک. دوسرا میں نے کہہ دیا استیلاء علی المباحات, تو میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا. میں نے ایکسپلین کر کہ جو آدمی کسی مباح چیز کو پوزیس کر دے تو اس کی ملکیت ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی؟ اس کی ملکیت, لیکن کنڈیشنل. ملکیت ہو جاتی ہے لیکن کنڈیشنل. یہ دوسری بات. تیسری بات کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تین قوتوں سے نوازا ہے. مین انسان ایز اے جنس ایز اے نوع اناس اینڈ انڈیویجول. کیونکہ انڈیویجول کو دماغی صلاحیت ہوگی, اس کی بدنی قوت نہیں ہوگی اور وسائل مادی بھی نہیں ہوں گے. کسی دوسرے انڈیویجول کے ساتھ وسائل مادی ہوں گے لیکن بدنی قوت نہیں ہوگی اور صلاحیت دماغی نہیں ہوگی. صحیح. تو انسان ایز اے نوع, انسان ایز اے نوع ان کو تین قوتیں دے دی گئی. اچھا, ایک صلاحیت دماغی, دوسرے ہوا بدنی, اور تیسرے وسائل مادی. وسائل اور اس اساس پہ دنیا اور انسانی نظام ایگزسٹ کرتی ہے. اس پہ انسانی نظام ایگزسٹ کرتی ہے. صحیح. تو اب مینس کہ ہر ایک آدمی مکلف ہے کہ اپنی صلاحیت کو وہ استعمال کر دے, اپنی صلاحیت کو استعمال کر دے. جس کے پاس صلاحیت دماغی ہے وہ اسے استعمال کر دے, جس کے پاس بدنی قوت ہے وہ اسے استعمال کر دے, جس کے پاس وسائل مادی ہیں وہ اسے استعمال کر دے. تبھی تو امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ مفخور جو ہوتے ہیں اکال, اسے کہتے ہیں اکال, کہ اچھا ہٹا کٹا آدمی ہے اور زکات کا نہیں بیٹھا ہوا ہے. کس چیز کے کہنے, زکات کا نے کام نہیں کر رہا اور زکات کا آتا رہتا ہے. امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زکات کا مصرف ہے ہی نہیں, وہ معاشرے کے لیے برڈن بنتا جا رہا ہے. کیوں چوری ساتھی, ہاں کام تمام کر دیں, ان کا کام کروا دیں بھائی, کہ بھائی آئے کام کر دیں. آپ کیا مصیبت بن چکے ہیں, آپ کیا کہا وسائل مادی ہے کسی کے پاس. اب یہ ہلمندی صاحب جو ہیں اس نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے, یہ سبزیوں کی زمینیں ہیں اور اس نے قبضہ کر لیا ہے, انہوں نے قبضہ کر لیا ہے, یہ کنداری نے سارے یہ سبزیوں کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے. صحیح, اب اگر وہ زمینیں اگر وہ بنجر پڑی ہیں تو جس کی ملکیت ہیں اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسے عوام کر دیں کہ آپ معاشرے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, یہ زمین بنجر کیوں پڑی ہے. اور اگر وارننگ کے بعد بھی وہ ٹھیک نہ ہو جائے تو امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گورنمنٹ مسٹ ودرا دیٹ ٹو یوٹیلائز اٹ اینڈ ٹو یوز اٹ, کہ بھائی آپ لوگوں نے بنجر کیوں رکھی ہوئی ہے. صحیح, ملکیت ٹھیک ہے, ٹائٹل آپ کا رہے لیکن اسے کسی کو استعمال کرنے دیں, کیونکہ آپ کی زمین جو بنجر پڑی ہے اس سے کنداریوں کو فار ایگزامپل 100 من غلہ مل سکتا تھا. آپ نے کنداریوں کے ساتھ یہ ظلم کر دیا, 100 من غلے والی زمین کو آپ نے بنجر رکھ دیا, بین رکھ دیا. پھر ایک اسلامی نے ساری چیزیں ڈسکس کر دیجیے, بدقسمتی سے ہم نہ شریعت سے واقف ہیں, نہ دین سے, نہ قرآن سے, نہ سنت سے, نہ فقہ سے, نہ کسی چیز سے. صحیح, اب آپ لکھ دیں کہ شریعت اسلامیہ کے 5 خصوصیات ہیں, کیا 5 خصوصیات, نمبر 1 مساوات فی حق المعیشہ, کہ زندہ رہنے کا حق ہر انسان کو حاصل ہے, زندہ رہنے کا حق ہر انسان کو حاصل ہے. مساوات فی حق المعیشہ, اور اپنے زندہ رہنے کے لیے جو بھی انسان جو بھی جائز کام کرنا چاہے کوئی گورنمنٹ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی. مساوات فی حق المعیشہ, لیکن تفصیل لکھیں کہ ہر زندہ انسان اپنے زندہ رہنے کے لیے جو بھی جائز کام کرنا چاہے کوئی حکومت اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی. یہ جو ہم آج دنیا میں سن رہے ہیں چوہری صاحب, ہاں فنڈامنٹل رائٹس اور بنیادی حقوق, اور بھائی آپ لوگ کیا بنیادی حقوق جانتے ہیں, آئے ہی قرآن سنت نے بتا دیے دنیا کو, اسے کہتے ہیں مساوات کے حق کی المعیشہ. یہ دوسری خصوصیت الدرجات الاقتصادیہ, الدرجات الاقتصادیہ, کہ اکنامکس میں لوگوں کے درجات ہوں گے, گریڈز ہوں گے, اکنامکس میں لوگوں کے گریڈز ہوں گے. گریڈ ان اے سینس کہ ایک آدمی ہے وہ زیادہ محنت کرتا ہے, اٹ مینس کہ ہی ول ارن مچ مور دین برادر جاوید, وہ زیادہ کمائے گا. درجات اقتصادی, ابھی ہلمندی صاحب کی پیٹ اور کمر کا درد تو مفت میں گویا نہیں ہوا, اس نے بہت ساری مصیبتیں جیری, تبھی تو پلازوں کے مالک بن گئے. ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں ایک کمرہ قیامت تک دین میں حفاظت نہیں ہے. تو اسے کہتے ہیں درجاتی اقتصادی ہے. سر آپ کے کمرے میں درد نہیں ہوگا؟ ہاں, درد شروع ہے, یہ میں سے لطیف لطیفے کہتے ہیں, یہ میرا مقصد اس میں کوئی سیریس ہونا نہیں ہوتا, یہ تو مقصد یہ کہ اگر یہ تازگی اور نظرت نہ ہو درس میں تو پھر آدمی بور ہو جاتا ہے. تو درجات اقتصادی, تیسری چیز تحریم الاستغلال, ایکسپلائٹیشن کو حرام قرار دینا. شریعت اسلامیہ نے ایکسپلائٹیشن کو حرام قرار دیا ہے. تحریم الاستغلال, الف سین تا غین لام الف لام, اس لیے تو میں پھر بعد میں ایکسپلینیشن والے الفاظ کہہ رہتا ہوں. تحریم الاستغلال ایکسپلائٹیشن کو حرام کر دیا ہے. چوتھا تحریم بیوع الغرر, جہاں بھی کنٹریکٹس میں ادنا قسم کی چیٹنگ اور فراڈ کا تصور ہو, آپ لکھیں, آپ ایکسپلینیشن لکھیں, جہاں بھی کسی بھی کنٹریکٹ میں ادنا قسم کی چیٹنگ اور فراڈ کا تصور ہو, شریعت کہہ رہتا ہے یہ حرام ہے, شریعت کہہ رہتا ہے یہ حرام ہے. تک کہ رسول کریم نے تو یہ بھی منع کر دیا تھا. ایسا مجھے دیکھیں کہ فار ایگزامپل کسی سٹی میں وہ سارا سے لوگ جو سارا میں رہتے ہیں مینس کھیتوں میں رہتے ہیں, تو وہاں سے کوئی ویجیٹیبل یا اپنے فروٹ توڑ کر بازار میں لے آتے ہیں. اب اگر آج آپ کو پتا چل گیا کہ مثلا گرینڈا ہل کے بازار میں بھنڈی کی قیمت اتنی اوپر چل پڑی ہے, کل اتنی نہیں تھی آج زیادہ چل پڑی ہے, لیکن ابھی تک وہ جو کھیتوں والے آ رہے ہیں ان کو پتا نہیں کہ قیمت بڑھ گئی ہے, اور آپ نے جا کے گرینڈا ہل سے باہر ان کا راستہ روک لیا کہ بھائی یہ مجھے فروخت کر دیں. کل آپ نے کتنے کا فروخت کر دیا تھا پر کلو؟ ان نے کہا 3 روپے کا, آج میں 3.5 کا آپ سے لے لوں گا. اب اسے تو بازار کا پتا نہیں کہ آج تو بازار میں 6 روپے کا کلو فروخت ہو رہا ہے, صحیح؟ تو آپ نے اسے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بے الجھڑپ کہہ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی شان یہ نہیں ہے, یہ مسلم دیکھیے کتنی ادنا چیٹنگ ہے, چھوٹی سی چیٹنگ ہے. آپ کے بات سمجھ میں آ رہی؟ چھوٹی سی چیٹنگ, ہاں چیٹنگ کرتا رہتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سے تقوی کی بات نہیں ہوتی کہ اپنے آدمی اپنے بھائی کے زیادہ کمانے کا راستہ روک لے. بھائی اس نے محنت کر دی ہے, اسے چھوڑ دے کہ وہ بازار آ جائے, چاہے آپ کو پھر مفت میں دے دیں, لیکن بازار آنے دے تاکہ اسے پتہ لگ جائے. ویسے دیکھیں نا خدا تعالیٰ نے وہ پچھلے سو روپئے کہا ہے کبھی کسی کو تمہاری قبر دی کسی کو بدلی دی, تو اس کو وہ جو نظر آ رہا ہے آ کے ایمرجنس جا کے باہر جا کے ہاں تو دماغ غلط غلط طرح سے استعمال کر رہا ہے. یہ جو لوگ چوری کرتے ہیں وہ بھی تو دماغی قوت کو استعمال کرتے ہیں یا بدن قوت کو استعمال کرتے ہیں, بینک لوٹتے ہیں وہ بھی دماغی قوت. اور پانچویں خصوصیت تحریم الربا, کہ یوزری اور انٹرسٹ کو شریعت نے حرام قرار دیا کہ آپ کو پیسے ملے تو آپ ایسا نہ کریں کہ بھلگر بیٹے اس پر سود کاتے رہے. اور یہی وہ پانچ خصوصیات ہیں جو کیپٹلزم میں بھی موجود نہیں اور کمیونزم میں بھی موجود نہیں, کیپٹلزم میں بھی موجود نہیں اور کمیونزم میں بھی موجود نہیں. ایکسپلائٹیشن مین ٹو ہیو اے پلان جسٹ لائک سرمایہ دار دیر ان پاکستان, وہ جو غریبوں کو ایکسپلائٹ کرتے رہتے ہیں ان کے کندھوں پہ سوار ہو کے کیسے جگہ پہ جا پہنچتے ہیں کہ ملکی وسائل پر قبضہ کر جاتے ہیں. وہ منی جو بینکوں کے اندر لون کے لیے پڑی ہوئی ہے کہ غریب زمینداروں کو مل جائے, غریب کاشتکاروں کو مل جائے, تاکہ وہ اپنی کاشتکاری کو ڈیولپ کر سکے, وہاں چودھری صاحب جا پہنچے اور اپنی سیاسی حیثیت کو استعمال کر کے ان ساری چیزوں پر قبضہ جمایا. اسے کہتے ہیں ایکسپلائٹیشن. کیا کہتے ہیں؟ وہ حقوق جو میرے تھے آپ کے تھے عام لوگوں کے تھے وہ چودھری صاحب نے وہاں رکوا لیا اور اپنی جیب میں ڈال دی. پتا ہے وہ ذمہ دار سب ہوتے ہیں, ہاں یہ لوگ تو آپ کی اچھے نہیں, یہ سود بھی لیتے ہیں, ہاں اور وہ لوگ آپ سے لون سوتا ہوگا تو آپ سے 200 اوپر انٹرسٹ لے رہے ہیں, ہاں تو آپ کی یہ اچھے نہیں ڈراتے رہتے ہیں, وہ ویسے ہی پیچھے ہٹ جاتے. اللہ رحم فرمائے. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ درجات مما عملوا, ہر ایک کے لیے درجات ہے اس کے اعمال کے احساس پر. وما ربک بغافل عما تعملون, اور نہیں آپ کے پروردگار بغافل بے خبر عما تعملون اس چیز سے جو آپ عمل کر رہے ہیں, آپ کے جزئی عمل سے اللہ تعالیٰ واقف ہے کہ آپ کی عمل کر رہے ہیں. وربک الغنی, اور آپ کا پروردگار الغنی, غنی کا معنی ہوتا ہے رچ, لیکن اللہ کی صفت جب غنی ہو جاتی ہے مینز کہ اللہ بے پرواہ بادشاہ ہے. یا رب کل غنی, آپ کا پروردگار بے پرواہ بادشاہ ہے, ذو الرحمہ رحمت دینے رحمت کے مالک ہیں. یشاء یذھبکم, اب دیکھیے وہ رب کل غنی, آپ کا پروردگار بے پرواہ بادشاہ ہے, مینز چاہے آپ سارے گمراہ ہو جائیں اس پروردگار کا کچھ نہیں بگڑتا. لو جمعنا الناس على اتقى قلب رجل ما زاد ذلك على في ملك الله شيئا. رسول پاک نے فرمایا لوگ اگر اتنے نیک بن گئے جتنا میں ہوں تو اللہ کی بادشاہی میں ایک بال بر اضافہ نہیں ہوتا, ایک بال بر اضافہ نہیں ہوتا. اور ولو جمعنا الناس على افسق او افجر قلب رجل, لوگ اگر اتنے پکے کافر بنے جتنا ابو جہل ہے تو ما نقص ذلك في ملك الله شيئا, اللہ کی بادشاہی میں ایسے کوئی فرق پڑتا ہے؟ بندے تو آپ کو کریں گے. اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ رب کل غنی, آپ کا پروردگار بے پرواہ بادشاہ, ذو الرحمہ اور وہ رحمت کے مالک, ذو الرحمہ وہ رحمت کے مالک ہیں. اب یہ جملہ اللہ نے کیوں کہہ دیا, اس کا باٹم لائن کچھ اور. وہ رب کل غنی, وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ آپ کا پروردگار بے پرواہ بادشاہ نہیں کہ آپ سارے بھی گمراہ ہو جائیں, آپ سارے بھی گمراہ ہو جائیں. بھائی واپس اپنے سبق پہ چلے جائیں, آپ کہاں لگے گئے ہیں؟ نہیں تو آپ اپنا سبق بھی گڑبڑ کر رہے ہیں. سبق کا مطلب جب میں نے کہہ دیا کہ واپس اپنے سبق پر تو اطمینان کے سورہ نام پر چلے جائیں. نہیں ابھی نہیں, میں نے پہلے بھی فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ کے پروردگار بے پرواہ بادشاہ ہیں, ذُو الرَّحْمَةِ اور رحمت کے مالک ہیں. اب آپ کے پروردگار بے پرواہ بادشاہ ہیں, چاہے سارے لوگ گمراہ بن جائیں اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا اللہ کا, لیکن وہ پروردگار رحمت کے مالک ہیں, وہ پروردگار رحمت کے مالک ہیں. لیکن بقی ہم باٹم لائن یہاں یہ ہے کہ اللہ کو عذاب کرنے کا بڑا اچھا ڈنگ آتا ہے, اللہ کو عذاب دینے کا بڑے اچھے طریقے آتے ہیں. درمیان میں باٹم لائن ہوئی ہے کہ عذاب کے طریقے اللہ کو بڑے خوبصورت آتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں, سمود کے ساتھ کیا کیا, آپ کے ساتھ کیا کیا, فرعون کے ساتھ کیا کیا, نوح والوں کے ساتھ کیا کیا, لوط والوں کے ساتھ کیا کیا, قوم شعیب کے ساتھ کیا کیا, کتنے اچھے طریقے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے کے. یہ ہے باٹم لائن. اور یہ باٹم لائن ہم نے کیوں پک کر دیا؟ یہ پیچھے جو آیت کا حصہ آ رہا ہے کہ این یشا اگر اللہ چاہے, یذہبکم تو آپ کو ختم کر دے گا, ویستخلف من بعدکم اور نمائندہ بنائے گا, نائب بنا دے گا آپ کے بعد, ما اس مخلوق کو, یشا جسے اللہ چاہے, کمان شاکم جس طرح پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو, من ذریت قوم آخرین ایک دوسری قوم کی اولاد بنا کے. آپ بھی تو کسی قوم کی اولاد اور نمائندہ بن کے آئے, خلیفے بن کے آئے. تو اگر آپ راہ راست پر نہیں آتے تو وہ اللہ طریقہ خوب جانتا ہے, آپ کا بیڑا غرق کر کے کسی دوسرے کو خلیفہ بنا دے گا, آپ کا بیڑا غرق کر کے کسی دوسرے کو خلیفہ بنا دے گا. آپ جائیے ذرا سورہ محمد پہ, چوبیس صاحب, یہ قرآن کریم کی تفسیر سیکھنی, ہاں یہ کوئی آسان کام ہے نہیں. کہتے ہیں کہ ہاں کہ نہر کے چہرہ برف روخت, پہل میں بھی نہر کے چہرہ برف روخت دل بری داند, نہر کے چہرہ برف روخت دل بری داند, نہر کے آئینہ دارت سکندری داند, ہزار نقطے باریک ترزمو ایجاز, نہر کے سر بتراشت قلندری داند. کیا خوب کہا ہے شاعر نے, آپ نے کچھ مزہ لے لیا, ان دونوں نے مزہ لے لیا. کہ نہر کے چہرہ برف روخ دل بری داند, وہ کہتے ہیں کہ ہر میک اپ کرنے والا وہ معشوقیت کا انداز نہیں سمجھتا, معشوق کچھ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں معشوق بننے کا ڈنگ آتا ہے. یہ نہیں کہ جس نے بھی اپنے آپ کا میک اپ کروایا اور سرخی پاؤڈر لگا دی اور وہ معشوق بن گیا. بھائی ڈھیر سارے کرتے رہتے ہیں, کوئی ان کو گاس بھی نہیں ڈالتا. کہ نہ ہر کے چہرہ برف روخت دل بری داند, اور نہ ہر کے آئینہ دارت سکندری داند. کہتے ہیں سکندر کے پاس ایک آئینہ تھا جس کے حساب پر وہ ساری دنیا کو کنٹرول کر رہا تھا, تو ہر ایک کے پاس جیب میں آئینہ پڑا رہتا ہے تو وہ سکندر تو نہیں بنتا, ہر آئینہ رکھنے والا وہ سکندر اعظم تو نہیں بنتا. اور پھر پیچھے فرمایا کہ ہزار نقطے باریک ترجمو ایجاز, بال سے بھی زیادہ باریک ہزار ہزار نقطے ایک ایک آیت کے اندر پڑے ہوئے ہیں, اور نہر کے سر بہ تراشت قلندری داند. یہ نہیں کہ ہر ایک آدمی جو بالوں کو تراشے وہ قلندر بن جاتا ہے, قلندر بعض لوگ بن جاتے ہیں. کہ میں نے آپ کو قلندر بنانا ہے تبھی چھوڑنا ہے, دے رہا ہے ازل سے قلندروں کو طریق. تو نکالیے سورہ محمد جی, ہاں 5 to 7 آیت نمبر 34 دیکھیں. ان الذین کفروا, وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں, وصدوا عن سبیل اللہ اور مڑ چکے اللہ کے راستے سے, ثم ماتوا پھر مر گئے اس حالت میں کہ کفار تھے, فلن یغفر اللہ لہم, اللہ کبھی بھی انہیں نہیں بخشے گا. جو کفر کی حالت میں مرے اللہ کبھی بھی انہیں نہیں بخشے گا. فلا تہنو, لہذا آپ بزدل نہ بنے. مسلمانوں سے کہہ دیا فلا تہنو, آپ مسلمان بزدل نہ بنے. وتدعو الی السلم, اور آپ بغیر کسی جسٹ ریزن کے صلح صلح اور امن امن کے نعرے نہ لگاتے رہیں. یہ بزدلی کا اظہار آپ کر رہے ہیں. کیوں بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ ابھی کسی نے بات کی اور ابھی آپ نے پیس پیس کے نعرے لگانے شروع کر دیے. بھائی کوئی دوسرا بھی پیس چاہے تو پھر آپ پیس لے آئیں. کوئی صاحب آج کے ماحول کے مطابق چلا ہے. یہ ہم کیوں کہتے ہیں بزدل ہو جائیں. ولا تینو بزدل نہ بنیے, وتدعو الی السلم, اور آپ خود پیس پیس کا نعرہ نہ لگ. لوگ پیس نہ چاہے اور آپ کہیں کہ میں پیس چاہتا ہوں, تو اٹ مینس کہ آپ بزدلی کا اظہار کر کے اپنے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. گاندھی بن, ہاں گاندھی بن گئے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, اور آپ ہی غالب ہیں. وَاللَّهُ مَعَكُمْ, اور اللہ آپ کا ساتھی ہے. تو عجیب بات, اللہ کریم فرماتے ہیں میں آپ کا ساتھی ہوں اور آپ بزدل بن رہے ہیں. آپ کا ساتھی اور آپ. وَاللَّهُ مَعَكُمْ, اللہ آپ کا ساتھی ہے. وَلَنْ يَتْرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ, اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا آپ کے نیک اعمال کو. انما الحیات الدنیا لعب ولہو. اب آپ یہ پیس پیس کا نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ بزدل کیوں بن رہے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کو قربان نہیں کر سکتے. دنیا کو ڈالے کو قربان نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ڈالے کو قربان نہیں کر سکتے. تو اللہ کریم نے فرمائی ڈالر والی دنیا یہ تو خالص ایک ڈرامہ اور کھیل قسم کی چیز ہے. انما الحیات الدنیا, یہ دنیا والی زندگی جس کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں, لعب یہ تو کھیل ہے, ولعب یہ تو ڈرامہ ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا, اور اگر آپ مومن بن گئے, وَتَتَّقُوا, اور اپنے آپ کو بزدلی سے بچایا, یُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ, اللہ دے دے گا آپ کو آپ کے ریوارڈ. وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ, اور اللہ آپ سے یہ بھی نہیں مانگے گا کہ آپ اپنے اموال کا خاتمہ کر دیں. تم شوق سے کالج میں پلو, پارک میں پولو, اور جائز ہے غباروں پہ اڑو, چرخ پہ جھولو, بس ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. دنیا داری کے لیے تو اللہ والے فکر سے تو نہیں چھوڑیے. ہم اللہ کو قربان کر دیتے ہیں ڈالر کے لیے, ہم رسول کو قربان کر دیتے ہیں ڈالر کے لیے, ہم اللہ اور رسول کے دین کو بھی قربان کر دیتے ہیں ڈالر کے لیے. ان یسألکم فیعطکم, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کیا مجھے آپ کا نیچر معلوم ہے. اگر اللہ کریم آپ سے چاہے کہ آپ سارے ڈالر اللہ کے راستے میں خرچ کر دے, فیوفکم, اور بار بار آپ سے مبالغتاً مطالبہ کرے, تبخلو, تو آپ پھر بخل کا ضرور مظاہرہ کریں گے. ویخرج اذغانکم, اور اللہ کریم آپ کے دلوں کے امراض جو چھپے ہوئے ہیں, اگر اس قسم کا مطالبہ بار بار کرتا رہے تو آپ کی باطن ظاہر ہو جائے گی. یہ باقی ہم کہتے ہیں کہ مرغ ہیں لیکن خبردار چھڑا قریب نہ لائیے. ہاں ہم مسلمان ہیں لیکن پیسوں والی بات اس میں نہیں ہے. ہم پیسوں والی بات کریں گے اس کے لیے نہیں ہے. ہم تو نماز والے ہیں, جہاں مسجد میں آ جائیں گے نماز پڑھیں گے. اگر آپ کہتے ہیں پانچ ڈالر تو یہ بڑا مشکل کام. اللہ کریم فرماتے ہیں اس لیے میں مبالغتاً آپ سے یہ بات نہیں کرتا کہ آپ کے چھپے ہوئے راز آشکارا ہو جائیں گے. ہاں تم بڑے اچھے بنے, ہاں بڑے اچھے, بڑے مانس قسم کے لوگ, جو اس میں مسئلہ آ جاتا ہے وہ قسم جاتے ہیں. ہا انتم ہاؤلاء, خبردار آپ یہی لوگ, تدعونا, کہ آپ کو آواز دی جاتی ہے, لتنفقوا فی سبیل اللہ, کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر دیں. فمنکم من یبخل, تو آپ میں سے بعض ہیں جو بخل کرتے رہتے ہیں. ومن یبخل, اور جو بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں. فانما یبخل عن نفسه, وہ اپنے لیے وہ بال پیدا کرتا ہے, وہ اپنا بیڑا غرق کر دیتا ہے, وہ اپنے نفس کے لیے بخیل ہے. مین کہ وہ اپنے لیے آخرت میں کوئی جمع نہیں کرنا چاہتا. یہ آدمی اس دنیا میں اتنا پیسہ اللہ کے لیے نہیں لگا رہا, اٹ مینس کہ وہ آخرت میں کوئی بتاوت کرنا ہی نہیں چاہتا. اللہ کہیں پر ماتا ہوں جو بخل کر رہا ہے غریب پر توڑا کر رہا ہے, میرے دین پر توڑا کر رہا ہے. فانما یبخل عن نفسه, ایسا بھی نہیں کہا کہ فانما یبخل علی نفسه, فانما یبخل عن نفسه. اللہ کریم فرماتا ہے وہ بخل جو کر رہا ہے اپنے آپ سے کروا رہا ہے, اور اپنے آپ سے کمین کہتے ہیں, کوئی ڈپازٹ نہیں کروا رہا. تو وہاں اس کے آخرت والے بینک اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ, اللہ تعالیٰ سارے اموال کا مالک ہے. وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ, اور آپ ہی اللہ کے محتاج ہیں. ابھی اللہ چاہے تو رات و رات آپ کو ڈیفالٹر بنا دے گا. کیوں؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر آپ منہ موڑتے ہیں يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ تو اللہ بدلے دے لے آئے گا ایک دوسری قوم کو, آپ کا بیڑا غرق کر کے دوسری قوم کو لے آئے گا. ثم لا يكون امثالكم, دیکھو تو سارے پختو دیکھو جی اللہ تعالیٰ وہی چیز ہے. ان تتولوا اکتا سے مختار وہی دا اللہ دا حکم نا اللہ دا پارا جنگی گلنا دا اللہ لار کی پیسے میں لگے وہی استبدل قوم الغیرکم اللہ دا بدل کی یو بالقوم را وری ثم لا يكون امثالكم غرب یا ساد پشان بلگا امی پسے صاحب اللہ نے فرمایا پشتوں میں کہ اگر آپ میرے احکام سے منہ موڑتے ہیں, نہ اپنے لائف کو میرے لیے سیکریفائز کرتے ہیں, نہ اپنے ڈالر کو میرے لیے لگاتے ہیں, تو اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کا خاتمہ کر کے دوسرے قوم کو لے آؤں گا. تم ملا کون ہم سارا کن پھر وہ آپ جیسے دیوس نہیں ہوں گے, وہ میرے لیے قربانی دینے والے ہوں گے. شیخ صاحب میں پوچھتا ہوں کے لیے کہتے وہ آپ جیسے دیوس نہیں ہوں گے, وہ میرے لیے اپنے لائف پر مت سب کچھ قربان. اتنے ولی آدمی اللہ اکبر, اتنے ولی آدمی, اتنے ولی آدمی, اتنے ولی آدمی تھے. اوف بہت بڑا سرمایہ دار آ جاتا اور شیخ صاحب مصروف رہتے, رحمہ اللہ آصف صاحب شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصروف رہتے, ہزاروں علماء سامنے بیٹھے رہتے, ہزاروں علماء سامنے بیٹھے رہتے اور بالکل ولی آدمی تھے. اس کا جو تھا یہ ایک تو مصروف تھے اور دوسرا یہ کہ وہ ایک پہاڑی سے گر گئے تھے, بیان دینے کے لیے جا رہے تھے تو وہاں گر گئے رات, تو یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں یہ ہپ نکل گیا تھا اور بڑی تکلیف تھی اسے, یہ پلستر لگا دیا تھا ہم اس کی چارپائی میں, اس کو چارپائی میں اٹھا کر یہاں مسجد میں لے آتے اور پھر وہ تکیہ لگا دیتے اور وہ بیٹھ جاتے اس طرح, تو وہ آتوں کے سارے بیٹھ جاتے اور صبح 7 بجے سے بیٹھ جاتے 1 بجے تک, بس اسی کیفیت میں, اسی کیفیت میں. یعنی اس نے کبھی یہ نہیں کیا کہ اس پاؤں کو اس طرح پھیلایا ہو, بس اس کو اس طرح رکھ دیا اور ہاتھ اس طرح رکھ لیے, بس ہاتھ کو اس طرح صرف اس طرح کرنے کے لیے استعمال کرتے, باقی اس طرح کھڑے رہے. اور بہت بڑے سرمایہ دار آ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے وہاں, اور جب اگر صاحب تھوڑا سا وقفہ کر دیتے طلباء کو وقفہ دینے کے لیے خود پہ اٹھتے نہیں تھے, تو پھر وہ لوگ مل جاتے اسلام علیکم السلام علیکم جی دعا کے لیے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے, اللہ تعالیٰ طالبان کو خیر, اللہ تعالیٰ ان طالبان کو خیر, اللہ تعالیٰ علماء کو خیر, اللہ تعالیٰ سارے مسلم اللہ خیر حافظ اور یارحم. پھر دوسرا جاتا حضرت صاحب نے لے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے, بس اس کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر. ایک آدمی بڑی اپنی تفسیر بیان کر دیتا جی میرے یہ مشکلات ہیں, یہ مشکلات ہیں, یہ مشکلات ہیں, یہ مشکلات ہیں, جی فلاں چیز کے لیے دعا کریں, حضرت صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے دے, اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے دے, اللہ تعالیٰ آپ کو خیر اللہ خیر. میں نے ایک بار کہہ دی کہ حضرت وہ آپ کو اتنی لمبی کہانی سنا دیتا ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کہانی آپ دعا میں پھر پڑھیں. یہ کہانی میں نے سنا دی ہے تو کہانی میں جو جو چیزیں میں نے بتا دی اس کا نام لے لے کر آپ دعا کریں. تو اس نے کہا نہیں, وہ تو سادہ آدمی ہے, وہ دین کے روح کو نہیں جانتا, وہ اللہ کے مزاج کو بھی نہیں جانتا, اللہ کے وہ عمارت سب اس خدا کے بندے کو کیا پتہ کہ جس مصیبت میں پنس آئی ہوا ہے اگر اس سے نکلے شاید بڑی مصیبت میں پنس جائے, تو اس مصیبت میں پنسنا ہی اس کے لیے خیر ہے, مصیبت میں پنسا رہنا اس کے لیے خیر. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا ہوں خیر تو آپ جانتے ہیں اس کے لیے, تو اس کو خیر دے دو, جس چیز میں خیر ہے تو اس میں آتی ہے. لیکن کبھی اس نے کسی سے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں, فلا فلا بس اللہ آپ کو خیر دے دے, اللہ آپ کو خیر دے دے. یہ سب سے بڑی ایک بیماری ہے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہاں رہتے ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں کرتے ہیں, کتنا کما لیتے ہیں, اس کو 50 سے ضرب دیں گے. اچھا لیکن وہ ہم اخراجات کو 50 میں ضرب نہیں دیتے, تو ان کو پتا ہی نہیں, ان کو پتا بھی نہیں بلوں کا نہیں پتا. اچھا تو یہ سورہ ابراہیم نکالیں, 12 میں ہے رات کے بعد ہوگا سورہ ابراہیم دیکھ لیا آیت نمبر 19 الم تران اللہ خلق السماوات والارض بالحق. آپ لوگ نہیں جانتے اور نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کر دیا ہے اور زمین کو پیدا کر دیا ہے بالحق کے حقیقت کے اظہار کے لیے کہ وہ کائنات کا خالق ہے, وہی کائنات کا خالق ہے, اور پھر بھی آپ اس اللہ کی الوہیت کو نہیں جانتے اور نہیں مانتے اور اپنے پہ ہی بہت سارے آئیڈلز بنا دیے ہیں. یشا یذھبکم, اگر اللہ چاہے یذھبکم تو آپ کو ختم کر دے گا. ویاتی بخلق جدید, اور نئی مخلوق کو لے آئے گا. وما ذالک علی اللہ بعزیز, اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں کہ ایک پوری دنیا کو ختم کر کے ایک نئی دنیا بسائے. وما ذالک علی اللہ بعزیز, اللہ کا منہ فرماتے ہیں کہ خبردار میں آپ کو وان کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے انسان کا بچہ بننا ہے تو اپنے لیے بن جائیں, ادر وائز وے ود مائی وائف ود ان سنگل سیکنڈ میں آپ کا خاتمہ کر کے پوری دنیا کو نیا بسا دوں گا. یہ میرے لیے کوئی مشکل کام تو نہیں, آپ کے لیے منصوبے بنانے ہوں گے, میرے لیے تو کوئی منصوبے بنانے ہوں گے. تو میرے کہتا ہوں کن فیکون, کیا ہو جا اس ہو جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين. اللهم ذكرنا من القرآن سيما وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا من الله وانا الليل وانا النهار. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم, صلى وسلم حافظا ورحمة الرحيم. فهلم القرآن الرحيم آيات نمبر 135 إنما توعدون لآت. دیکھ لیا إنما توعدون لآت, تاکیق وہ عذاب توعدون جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے. لآتن, البتہ وہ آنے والا ہے. وما انتم بمعجزین, اور نہیں ہے آپ بمعجزین, عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو کہ چھٹکارا ملے آپ کو. یعنی آپ اللہ کے مقابلے میں کوئی پاورفل نہیں کہ آپ اللہ کو عاجز کر سکے کہ وہ آپ کو عذاب نہ دے سکے. وما انتم بمعجزین, عذاب تو یقینی ہو تو آئے گا. اب اگر آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ کسی طرح چھوٹ مل جائے گی, تین چیزوں میں سے کوئی ایک استعمال کریں گے, کون سی تین چیزیں جو بقرہ میں گزر گئی تھی؟ رشوت اور گینگ. اللہ کریم نے فرمایا تین ہی طریقے ہیں, بقرہ میں تین کا ازالہ کر دیا, تینوں کے تین کا, تینوں کے تین کا. اور کیا کہا کہ لا تنفعها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اللہ کریم نے فرمایا کہ لا تنفعها شفاعة, کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. ولا يؤخذ منها عدل, کوئی رشوت بھی کام نہیں آئے گی. ولا هم ينصرون, اور کوئی گینگ بھی امداد نہ کر سکے گا. تو بس یہ تین ہی طریقے ہیں جس کے اساس پر آدمی کو عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے, پنشمنٹ سے. تو اللہ کریم نے یہاں, کیونکہ بات وہاں اور آل عمران میں دو جگہ صاف واضح کر دی تھی, بقرہ میں دو جگہ اور ایک جگہ آل عمران میں, تو یہاں پہ بس مختصراً اس کو انڈیکیٹ ہے کہ وما انتم بمعجزین, باقی بات تو ٹوٹ والی ہے, وہ آپ کو یاد ہے کہ آپ اللہ سے چھٹکارا نہیں پا سکتے کہ پاورفل بن کے اللہ کو عاجز کر سکے. ہاں گینگ نے بچا لیا. اصف صاحب آپ یہ رائٹ سائڈ پر جو آپ کے نہیں آپ کے بال ہیں یہ ذرا پیچھے کرنے پہ ٹھیک نظر آئیں گے. بس ابھی ٹھیک ہو گیا. انما توعدون لآت, ان حضرت شیخ رحمہ اللہ, حضرت شیخ رحمہ اللہ مولانا عبدالحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, روز جب جو طالب علم اس کے سامنے بیٹھ جاتا, اگر طالب علم کا بٹن کھلا رہتا وہ کہتے تھے بیٹے آپ قرآن سنت کے طالب علم ہیں, آپ کے کپڑے ٹھیک ٹھاک ہونے چاہیے. صحیح, اگر کسی کی ٹوپی گڑبڑ پڑی رہتی وہ کہتے کہ دیکھیے بیٹے آپ کو ریور چڑھانے تو نہیں آئے, آپ یہاں تفسیر پڑھنے آئے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب درس حدیث دینے بیٹھ جاتے, اس کے بعد کا اندازہ ہوتا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب درس حدیث دینے بیٹھتے تو روزانہ وہ غسل کر کے اور عطر لگا کے اور نیا جوڑا پہن کے آ جاتے اور پھر بیٹھ جاتے اور کہہ دیتے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا ادب ہے. صحیح, ہاں تو میں کبھی کبھار آپ دوستوں کو اشارہ دے دیتا ہوں جس کو فالو کرنا ہم سب پر لازم ہے. انما توعدون لآت, انما توعد, یہاں امریکہ میں تو ہم وہ زیادہ سختی کر نہیں سکتے حضرت صاحب, ہم تو وہاں پاکستان میں اتنی سختی کر دیتے طالبان کے ساتھ, اور انشاءاللہ پانچ چھ مہینے مزید گزر جائے تو پھر آپ کے ساتھ بھی وہی سلسلہ. کیا خیال ہے صاحب؟ وہ ہونا چاہیے کیونکہ دین کی بنیاد وہ تربیت ہے اور دین کی بنیاد ادب ہے, ادب بنیادی چیز ہے. انما توعدون لآت, تاکیک وہ عذاب توعدون جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے, لآت البتہ وہ آنے والا ہے, وما انتم بمعجزین اور نہیں ہے آپ عاجز کرنے والے اللہ تعالی کو, عاجز کرنے مینس کے ٹو ڈیفیٹ ہیں.